أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سورة التوبة دعوة قتال في سبيل الله او سورة سلور سیو فاول ایسا کی قتال دا مشرکین و ذکر شو او دویم ایسا کی قتال و اہل کتاب و سرا دا مشرکین و سرا جہاد وکئی دویم ایسا کی ہوئے چا اہل کتاب و سرا جہاد وکئی او دریم ایسا کی دا او منافقین و عیبون و بیانی گی چا جہاد فی سبیل اللہ نکئی سلورم کی صفات دی لغ مومنانو شیغ جہاد پی سبیل اللہ کئی بے والی سکے دا مشکینو دری قسمون بیان شو یو اغا مشکین دی شیغا معاہدینی معاہدین دو قسمو یو اغا دا چلاغی سرا وعدہ چی اغا معلوم وقت پاری او دوی مغی چی دا غیسر معاہدہ شوی دنا معلوم وقت دا پارا نو معاہدین دو قسمو او دویم چی دے محاربین دی دریم اغا مستأمنینو دری قسمو دا مشکینو بیان شو او دا غرنگی جوابو دا سلور موانی و دا قتال یعنی سلور وهمون ذهن ترازی چر دی کفار سر جنگ نده پکار نو دا اغا موانع و جوابون وشو او دا غرنگی سوار لس علتون دا دی جهاد ذکر شو چر دی مشکیون سر جهاد وکی ولی لکه دی که دا سوار لس نقصان ندی بیدن هشتم آیت ندویم بیسوا پاگی کرا بیانو چا دا اہلی کتاب و سر یہود و نسواراو سم جہاد بکی او دا غید جہادم دیار لسوار لسو جی بیان شوری وزد دے جانا دا سورت دریم ایسا شروع کی گی دا دریم ایسا لیو کم سل آیات پوری دا پا دیکھ زجرون دی منافقانو تا او دا منافقانو دیر زیاد قباحتون بیانی گی تقریبا شفاق او یا قباحتون چه تکرار تی داری که ازن قباحتون مکررم بیانیگی چه تکرار تی داری که نشفاق او یا قباحتون دی جوریگی او بار بار جهاد تا ترغیبون دی او پینزه قسم منافقان ذکر کئی بل اشاره که واقعی دا غزوه تبوک تا پا دی آیات که ایوها الذین آمنو ما لکم پدے کے دی دو قباحتونا بیانی گی یو قباحت دی دار چھ دی جہاد بارکی سستی کئی او دی چھ دی سلور وجی دفاع وقت کی منافقینو دی جہاد بارکی بسستی کولا بے خاص کر دی تبو غزا چھوانو دا وقت کی منافقینو سستی لیرا کروا او داغی پا وقت کی سلور وجی یو دا چه تبو غزا کل راتانو گرمی لی روا دویم سفر دی رو گدو درین دا چه مدینه طویبه که میویو پسون پاخو یعنی میویو پسون پخیدو وقت و او سلورم دا چه دیر سخت دشمن سا مقابله و ندا سلور وجوی پا دی وجه منافقینو بانی تل دیر گرانو لو دی جهاد که دی ندیر سستی که دره یو دا گرمی لی روا دویم مزل لی رو بل میویو پسو نا پخیدل او بل دغت دشمن سچلی مقابله و بیر دی بارا که دا رازی چه نبیر اسلام کل توائف نا واپسی وگلا نبیر درومیانو دا غزا عمرو تشوه و خو اغا زمانه که سختی لی روا گرمیم لی روا او نبیر اسلام عادت مبارک داو چې نبی علیہ السلام به کوم تشکیل باندې ته غذا بانی نو نبی علیہ السلام به توریه کوله. توریه به دې لپاره کوله دشمن نه به خپل راس پټاو چې دشمن ته زموږ طرف معلوم نه شي، جاسی را باندې ونه شي. صرف د تبو غذا چې وه نو دې کې نبی علیہ السلام ښکاره خبره کړې وه، ښکاره اعلان یې کړی وه. نو د هغې باره کې الله بیا دغه آیتونه راولېږل چې دې باره کې منافقینو سستي ډېره کېده. او آیات کې دې ته اشاره ده چې الله وایي په هر حالت کې او په هر وقت کې جهاد په تاسو باندې فرض دی. ځینې وقت کې جهاد په سړي باندې ګران وي او بوج یې پرې، خو الله وایي هر وقت تاسو باندې جهاد دا فرض دی. آیتونه کې دغه مضمون وروسته را روان دی. او د دې باره کې راځي غزوې تبوک دا په نهم کال د هجرت باندې دا غزه راغلې وه. کله چې مکه معظمه فتح شوه نو مکې معظمې سره حق ډېر واضح شو، حالات ډېر زیات بدل شو، اکثر خلق په اسلام کې داخلېده، خلق به ډلې ډلې راته او دین اسلام کې به داخلېدل او ډېر زیات ودونه به هم د یو طرف بل طرف نه راتلل. او بیا مسلمانان الله ډېر ته حجۃ الوداع په موقع باندې مسلمانان ډېر زیات شوي وو. خو بهرحال مکه معظمه چې کله فتح شوه نو د دې سره ډېر زیات بدلون راغلی، اکثر خلک په دین اسلام کې داخل شو، خلک به ډلې ډلې راته او دین اسلام کې به داخلېده. په دې وخت کې یو خبر مسلمانانو ته راغلی چې هرقل د روم بادشاه د مسلمانانو د مقابلې دپاره یو غټ لښکر تیار کړی، څلوېښت زره مسلح لښکر یې تیار کړی دی او د ځان سره نور قبایل ملګري کړي، لخم جزام وغیره هغې هم د ځان سره ملګري کړي. دا یو خبر مسلمانانو ته راغلی چې د روم بادشاه هرقل هغه د مسلمانانو د مقابلې دپاره یو ډېر غټ لښکر تیار کړی او نور بعضې قبایل هم د ځان سره چې دی ملګري کړي دي. او په دغه زمانه کې مشکل دا و چې دغه د قحط غونې وخت و، یعنی مقصد دا دی لوږه تنده ډېره وه او ګرمي هم وه. دا وخت کې پسونه هم د پخېدو په حالت کې و، سورلۍ هم کمې وې. نو په دغه وخت کې دې غزا ته تیارېدل او په دې تشکیل کې ساه اخیستل دا هم ډېر ګران کار و، ځکه د مخکې نه تنګدستي ډېره وه. په دغه موقع باندې مېوې پسونه پخېدل او بل دا چې سفر ډېر و، لاره سخته وه. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته ښکاره اعلان وکړو چې ځان تیار کوي. او په دې وجه باندې نبی علیه السلام خلکو ترغیبونه هم ورکړه د انفاق فی سبیل الله په حواله باندې چې جهاد دپاره مالي او جاني دواړه قربانیانو ته آماده شئ، تیار شئ. خو کله چې مسلمانانو د نبی علیه السلام دغه ترغیب واورېده نو ډېر مسلمانان داسې وو چې کوم مخلصین و منافقانو علاوه هغې ځان تیاراوه. دارنګې د مختلف طرفونو نه چې بهر کوم قبایل و مسلمانان و هغه هم به دینې طیبې ته ډېر زیات راتله او د هر چا شوق و چې دې کې څه واخلي چې کوم مخلصین و مسلمانان و. البته یو خو منافقین و هغې د پاتې کېدو کوشش کاوه، پاتې شوي مو. یا دارنګې بعض صحابه کرام ډېر مخلصین و، دوه درې کسه وروسته واقع روانه ده چې د هغې نه هم کمی شوی وو په دې حواله باندې، هغې هم پاتې شوي وو. خو نور عام مسلمانان چې و هغه نه پاتې کېدل، د هر چا شوق و چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام څخه دې غزا کې حصه واخلي. یا دغرنګې بعضې خلک داسې هم وو چې د هغې سره لا دپاره سورلۍ نه وه، نو هغه هم پاتې شوي وو. وروسته د هغې واقع هم دې صورت کې روانه ده. خو بهرحال د دې غزا په حواله باندې د مسلمانانو ډېره دلچسپي وه، د جنګ په حواله باندې چې موږ په دې غزا کې څه واخلو. دارنګې د مسلمانانو د خپل وس مناسب چې دی په چانده کې هم ډېر زیات اخلاص وکړو، یعنی مالي تعاون او مالي همکارۍ په حواله مسلمانانو اخلاص ډېر وکړو. وسما د جنوب باره کې راځي، هغه یو قافله تیار کړې وه، تجارتي قافله، او شام ته لېږله. په هغه کې دوه سوه اوښانو هغه دوه سوه اوښان یې ټول نبی علیه السلام ته ورتلل دې غزا د تیاري دپاره. دا اوښانو چې کمی کاتی وی یا پالانونی او اٹول یو سوار تا دو سوا دو سوا او قیه چه دی سپین زر ورکلا دی نور سلو خان ورکلا او زر اشرفی بی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا نوری ورکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی غیگی فی ورار تلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر روپی داسی عالا ولی راڑا ولی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چه ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ روز سے بل عمل ہونے کی دعوت نقصان نہ رسائی یعنی دیکھ دیر زیاد وہ خان دے کے ورکلا دونگی روپے سوین زر سلزر دائی ورکلا بے نور صدقہ راولا نور دا سی بار بار دا دغا راولا لی دا خپلا ہمکاری کولا تردی چیر دا صدقی مقدار چیو نہ سو خان تا ورسید نہ سو خان او سلی اسونا ورکلا او د دین علاوه نغدی روپای چې ویس فینزر او سره زر هغه هم ډیر ورکل نو ګورې دا معمولی خبره نه و دا ډیره ګرانه خبره و نه هسه وخان د یو تشکیل د چاندې لپاره ورکول او سل اسونه او د دین علاوه چې دی روپۍ او اشرفۍ هم ورکل دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه دوه سوه او قیس فینزر ورکله دوه سوه او قیس فینزر ابو بکر انہو کو کور کی چسے وہ ٹولے راوڑا کور کی اسے نے اپنی کی خدا آدھو کور ٹولا سرمایہ چھوا سلور زر درہم آوا نا سلور زر درہم ٹولا سرمایہ راوڑا او دا اول ابو بکر انہو چھر اخپلا صدقہ راوڑے وا عمر انہو دا ٹول کور چھکم سرمایہ وا اگا نیمے راوڑا عباس رجل انہو پا دیکی دیر زیاد مال ورکلے ہو دارنگی طلحہ رضی اللہ عنہ سعد ابن عبادہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ دیر ٹول چھرے دیر زیاد ہمکاری دے کے کرے وائے بلی صحابی دی عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر لس کم سل وسق کجوری ورک لی لس کم سل وسق کجوری دے کے ورک لی بے پیدر پی خلقو ہم پلی ہمکاریانی کولی باس صحابی کرام ہم مجبور و غریبی وائے ناغی یو مود یا دو مود اف مقدار بانی دا سی لگ لگ سا شوی دا چاوز که دا مثال دا چا کلو وست شوی نیم کلو وست شوی دا غلی پا حوالا بانی کلو نیم کلو غلم خلقو ور کری دا دا زنانه چوی دا مسلمانان و صحابیه کرامو دا غی چلی خپلی والی چلی پچندو که ور کلی والی وی یا پانزیبونو پا خواهی قسم لا زیوراتو خپو تا بیرتل پانزیبون یا والیوی یا گتمیوی یا مشک و سو زن و ساغی بدا چنده ورکوله خو گوره ای دا چنده خو پی نفسی دیر زیاده و لگه نوه خو بل طرف دا مسلمانان و لخکرم دیر زیاده و اگه دا پارده دا نش برابر و اکه دیر زره کسان دیر تایر شویو روسی تفصیل نروان دی و دا چنده خو اگر چه دیر زیاده و لگه نموه ارچه که خپل اخلاص کلی و دا خپل وس مناسب و در طول زیاده چندر که عثمان انهو ورکلی و و بل طرف لخکرم دیر زیاده دیر زرکسانو برحال نبی علیه السلام به تبوک طرف تا چره حرکت شروع کو چه مدینه طیبین شمال طرف بانی رازی دیر زرکسانو او دوم را غرد تشکیل چرت در مسلمانانو دین مخ که جیهاد تنو تلی در مسلمانانو دیر غرد تشکیلو مخکې مسلمانان به لږ لږ تلل مخکې مونږ ویلیو نبی علیه السلام به تشکیلونه لیږل په دې کې به شل کسان مو پنځوس و مو د سلو پورې تشکیلونه به لیږل بیا د هغې نه وروستو پاتې مکې په موقع باندې لس زره ته مسلمانان رسېدلي وو کله چې مکه معظمې د پاتې دپاره نبی علیه السلام ته نو لس زره کسان وو غزوه حنین کې پرون واقع تېره شوې وه دولس زره ته رسېدلي وو او د تبوک په سفر کې څومره وو دېر زره کسان وو حجۃ الوداع په مقبانی یو لاکھ شریر اجرا یا یو لاکھ سلور سلو اجرا مسلمانان چې د نبی علیہ السلام ته سری حج ته تللي وو خو بهرحال د دې په نسبت یو طرف ته شانده ډېره زیاته وه خو بل طرف ته دا کم لښکر چې د دې په نسبت ډېره کمه وه ځکه چې مونږ ویل لښکر ډېر وو دیر زره کسان نو دیر زره کسان له انتظام د خوراس کاک او دارنګې د هغې د لارې د سورلو دا ډېره مشکله خبره وه د دې وینه په دې تشکیل کې به اتلس کسان په یو یو اوښ باندې نمبر په نمبر سوریدل اتلس کسان په یو اوښ باندې به نمبر په نمبر سوریدل مثلا یوه ګنټه به په اوخ باندې سفر وکړو نو ولس ګنټې بیا پیدا وو، یوه ګنټه په اوخ باندې ولس ګنټې پیدا. صحابه کرام اکثر تشکیلات داسې مشکلاتو نه بډېر ډک وو، مشکلات به پکې ډېر زیات وو. او لاره باندې بس صحابه کرام به د ونو پاڼې خوړلې، صحابه کرام به د شونډې هم پړسېدلې وې د ونو د پاڼو د خوراک په وجه باندې. کله کله داسې تنده هم پرې راغلې وه چې مثال دی اوښان حلال کړي وو، د هغې په لرې کې چې کوم لونوالی د خوشانو هغه لونوالی چې و هغې باندې اکتفا کړې وه. د دې نه دې تشکیل ته سم وایي جیش العسره مو ته وایي جیش العسره. چې ګورې یو طرف ته دشمن ډېر قوي وو، ځکه چې د روم د بادشاه سره مقابله وه، د آسان کار نه و، پیاده سفر ډېر زیات و، ګرمي ډېره زیاته وه، په لاره د اوبو کمی ډېر زیات و. په دې تشکیل کې به اکثر مونځونه په تیمم باندې کېدل، اکثر مونځونه دا په تیمم باندې اوبه به نه وي. او دغه رنګې لوږه تنده هم پکې ډېره وه، د ونو پاڼې چې دی کې خوړلې دي. بهرحال دی چې کله تبوک ته ورسېدل، تبوک کې نبی علیه السلام خپل کیمپ ولګاو، او نبی علیه الصلات والسلام خلکو ته یو بیان وکړو دغه موقع باندې. سیرت والا وو چې ډېر یو جامع بیان نبی علیه السلام وکړو، د دنیا او د آخرت د ټول خیر باندې نبی علیه السلام ترغیب ورکړو، بشارتونه صحابه کرامو ته ورکړه. هغه صحابه کرام چې هغه ستړي او ستومانه شوي وو، د نبی علیه السلام د دې بیان سره د هغې هغه حوصلې ډېرې بلندې شولې، مشقت ډېر زیات و. نبی علیه السلام خو تبوک ته ورسېد، خو چې کوم رومیان وو د هغې نور ملګري او اتحادیانې وو، هغې خبر شو چې نبی علیه السلام دغرنګې راغلی د مقابلې اراده زموږ لري. د هغې باندې قدرتي الله یو رعب راوسېره پرې راغله، هغې دا جرأت ختم شو چې موږ دغه میدان ته ورشو د مسلمانانو سره چې جنګ وکړو. او دوی په خپلو علاقو کې چې د دننه خواره واره شو، کر ور شو، کوم تیاری چې کله و ټول هغه کسان چې دی خواره واره شو، او د دې ډېر ښه اثر و په ټولو مسلمانانو باندې. یعنی دې کې د مسلمانانو ډېر عسکري پیدا په دې تشکیل کې وشولې، ټول خلک یو نیکنامي د مسلمانانو خواره شوه. او بل د دې د وجې نه ډېرې سیاسي ګټې هم وکړلې، که جنګ شوی وی د دې جنگ سیاسي ګټې دومره نه وي، خو چې جنګ ونه شو اسې دښمن باندې روب او ویره راله او دغه میدان ته حاضر نه شو، نو کېدې دې کې د مسلمانانو ډېرې زیاتې ګټې چې دی وشولې. بهرحال نبی علیه الصلات والسلام د دې نه وروسته بیت مدینې طیبې ته واپسي وکړله. او په دې تشکیل کې د نبی علیه السلام 50 ورځې لګېدلې وې ټولې. نبی علیه الصلات والسلام شل ورځې هلته تبوک کې پاتې شو، دا باقي دېرش ورځې دا په تلو راتلو کې لګېدلې وې، د تلو راتلو سفر چې و دا دېرش ورځې، شل ورځې نبی علیه السلام هلته تبوک کې تېرې کړې وې. او نبی علیه الصلات والسلام به مدینې طیبې ته بېرته واپسي وکړه. خو دې کې بعد خلک بیا پاتې شوي او منافقان وو، د هغې حالاتو ته دغلته اشاره کوي. نبی علیه السلام چې راغلې، نو نبی علیه السلام اولاً جومات ته ورغلې، دوه رکعته لمونځ یې وکړو، بیا خلک بیا جومات کې کېناست، خلک به راتله استقبالیې ته، او منافقین مو نو منافقینو به خپلو عذونو بانې پیش کولې. څه د بره اتیا منافقان داسې وو چې هغه دې نه پاتې شوي وو، یا دوه درې مخلصین صحابه کرام هغه هم پاتې شوي. وروسته د هغې واقعه راز روانه ده. کعب بن مالک رضی الله عنه، مراره بن ربیع، هلال بن امیه رضی الله تعالی عنهم، هغوی به رښتیا خبره وکړه چې به زموږ خاص حضر نه و خو پاتې شوي وو. نور عام منافقین چې وو هغوی عذونه او بانې به پیش کولې، راتلل به. خو بهرحال دا واقع اوږده ده، خو دې صورت کې همدې حالات ته اشاره کوي ځای په ځای باندې. نو الله یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو ما لکم سی تاسل اذا قیل لکم کله چې ویلی شتاسو زی د الله په لاره کې، نو اثاقلتم درانه شئ تاسې ځمکې ته درانه شئ. دا یو قباحت دی د منافقینو، چې منافق مزاج دی چې هغه کې سستي، دا سستي ښه کار نه دی، دا د منافقانو مزاج دی بنیادي. د دې نه سلف چې و د هغوی به ناراسته سړي نه ډېر نفرت کېده. دې باندې یو دوه کتابونه علماو لیکلي دي، مکتبه شامله کې شته لپټاپ کې، زم و ثقلا په نوم باندې، چاکی دا ناراست خلق دیر بدی بیان شوی را پخوانی علماء نیکان چی واقعی بدینا دیر زیاد نپرد که ناراست خلق دیر او دیر بانی دیر اشنا اشنا واقعات را نقل کردی دی نو یو خدا ناراستی دا منافق صفتی چاکی سوسی او ناراستی لیر یو صفتی داری دویم رضیتم بالحیات الدنیا تاسی خوشحال وی پجون دنیا وی داخرن نا دای دویم قباحت دے چی منافق سرے دو دنیا جون لترجیح ورکی پا آخرت بانی مومن سرے چی مخلص اگا آخرت جون خیستا کول غواری کر دنیا کاری نیمگڑ و گڑ ور پا دیشی نداغی پروان سایدی مخلص سرے او منافق سرے چی اگا دا کوشش کئی چی دنیا کاری سر تا ورسی ولو کل آخرت کاری گڑ ور شی لکا مثال منسی قضا شی یا جمعت قضا شی یا تکبیر اولاد لارشی جماعت تا حاضر نشی منافق سره دادی باک نسادی پروائی نسادی دکه اگر دنیا کار سر ترسول غواری ندائی دویم قبعات شدو منافقینو او دیت اللہ اشاره که چه گوری دار دیر غط غلطی را چه سره دنیا جن نپا آخرت ترجیح ورکی ولی اللہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل دنیا جن دا خود آخرت مقابله که دیر معمولی دی کم دی نو چی کم دی معمولی و پانی دی ولی ترجیح ورکوی پا دائمی یا باقی شیوانی دا آخرت زندگی غا دائمی دا همیشه را او دا دنیا جون خواست معمولی سکر دا معمولی شره نو دیر ولی ترجیح ورکوی اللہ نیر جون دنیا بی مقابله دا آخرت که مگر لگ دی إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما لا وإلا تنفروا كنوزي تاسو جهاد لا جهاد تنزي نيعذبكم الله وعذاب درك عذابا أليما عذاب در دونك ويستبدل وبدلك بلا ولقوما يقوم غيركم غير ساسنا ولا تظر وطاسي زران نشأ سوى الله فأكتار يوشي او والله على كل شيء قدير الله تعالى په هر څه باندې قدرت لرونکی دی په دې آیت کې تخویب ذکر شو به تر کې جهاد چې الله کې جهاد هم پرې خودو نو الله به دردونکو عذاب درکې دردونکو عذاب سره آخرت کې الله عذاب درکې بعض علما دا معنی کوي دردونکو عذاب هغه خوش کړ الله به باندې خوش کړا وړي قحطونه به باندې را وړي دا بارون نه چې ډېر نه کیږي او په موقع باندې باران نه کیږي نو دا د ګناهونو وجه ی او په ګناهونو کې یو ګناه سره جهاد ته نه تلل تشکیل ته نه تلل دا هم د دې سبب دی چې الله باران د موقع نه وروسته کوي څه وخت باران نه بند کیږي بې موسم یې کوي بې ضرورته کله وشي الا تنصروا فقد نصره الله الله وایي که چېرې تاسو امداد نه کوئ د دې پیغمبر نو فقد نصره الله تاقی سره امداد کړی او د سن الله پاک اذ اخرجه الذین کله چې ویسل هغه کسانو چې کو پرې کله او ثانی اسنین دا دویم او د دوونه ثانی اسنین دویم او د دوونه یو دیو بل بکرن هو نو دې دویم جوړی ده اذ هم فی الغار کله چې دا دواړه او په غار کې اذ یقول کلا چې ویل نسوابی ملګری خپل تلا تحزن مخفه کیگا ان الله معنا یقینا لازم ملګری دی فانزل الله فسرا ولیگا الله پاک سکینته آرام خپل علیه پر پیغمبر بانی یا فبکن هو بانی و ایده مضبوط کدلا بجنود پر داس لخکرو بانی لم تروا حتا سنری داغی لخکرو لرا وجعل الله غزولا كلمه الذين كلمه يعني خبر ذا اكسان جوغو پري کله او اسفلا لاندي ذا كافرانو خبر لاندي شو و كلمه الله كلمه الله يعني ذا الله دين هي العليا ذا اوچتا هي العليا و كلمه الله او كلمه الله پاک هي العليا ذا اوچتا ذا الله كلمه هميشه ته پاره اوچتا ذا والله عزیز ان الله زورور دے حکیم حکمت والا دے پدایت کے یو زور نہ ذکر شوا بہتر کل جہاد کہ اللہ و جہاد نہ کوئی تاسی نو اللہ بد نور خلق را پیدا کی. دویم آیات کی اشارہ دا واقع دا ہجرت تا. درین دا آیات نا دا بکنہو پا زیلت معلومی گی او دا غرنگی دا اغا صحابیت معلومی گی از یقول لصاحبی ہی نو گورا لصاحبی ہی دا قرآن نا دا بکنہو صحابیت ثابت دے دا دے وجنا چو سلے دا بکنہو دا صحابیتوم نا انکار کئی نو علماء و چب دی بانی سلے کافر کی گی تو نور صحابہ و صحابیت نہ چلے انکار ہوگی کافر کی گی نہ بلتی کی گی دیوانی فکر بکن ہو صحابیت نہ چلے انکار ہوگی نبدے چلے کافر کی گی والد آغا صحابیت دا قرآن نہ ثابت دے از یقولو لی صاحبی ہی او دے جا کہ امام راجی رحمہ اللہ دا بکن ہو دا پزیلت دو رسوہ جی طوری بیان کری دی دو رسوہ جو سلے دا ابو بکر صدیق انہو پزیلہ چلے دا ثابت کرے رہے. پی نظم پایات کے لئے تا اشارہ دا چیو سلے خپل پرار بی دین کولے شی سمان یوزے کی دشمن نہیں رہی یا دغرنگی نور خطر رہی سلے دا اللہ بندگی پی یوزے کی صحیح نشی کولے نو دیتا سوی ہجرات وی دیتا پرار بی دین وی. امام بخاری پا دے بانے باب امی خیرے بخاری شریف کی چیز دین نیو خبر اسلے پیرار بی دین یعنی سلے خپل دین بل جاتا تختی یولی خپل دین نیو پازر دفاری او طرف تزی حجرات کئی یا دارنگی پا غارنو کی او سلے پٹی گی لکن نبی علیہ السلام حجرات ہم کلے رے پا غار کم پٹ شوئے رے یا دارنگی اصحابی کاحب چیو اگی پا غار کی چلے پٹ شوئیو نو دشمنانو دیئیر الوجنا پا غارنو کی پٹی دل یا تیک سکول دا جائز دے پیغمبران طریقہ دا یو مستون طریقہ دا. او بل پدے کے لوی توکل دا نبی علیہ السلام تا اشارہ دا چی دا نبی علیہ السلام توکل و اعتماد پا اللہ دیر زیاد ہو نشپاگم دیتا اشارہ وشوا دکہ دا دیر صح حالت دے او نبی علیہ السلام سوئی لا تحزن ان اللہ معنا گوری او طرف تا دشمنی پا سر بانی ودری دا پا غاری سور کی چدائی کلو او ابو بکر انہوں نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ کلا کافران لگ دا سخکت دا اخبوت او گوری نمونگ بوینی خود دا ٹیم کی نبی علیہ السلام سوئی لا تحزن ان اللہ معنا لکا موسیٰ علیہ السلام ویلیو چکل مخیت دریاب رالی او شاعت دا پیران لوی لخکر رالی لبن اسرائیل سلی را یہ را پیدا شون موسیٰ علیہ السلام سوئی کلا ان معی ربی سیهدین گورا دا انبیاء علیہ السلام دون عزویم توکلی پا اللہ بانی چی دا سخت حالاتو کی بیموی چی ان اللہ معنا دیتا اشارہ دا فدا وقتیم کی نبی علیہ السلام ابوبکر رضی اللہ عنہ سیر ردی روا نبی علیہ السلام تو یا ابا بکرین ما زنک بیسنین اللہ سالسهما و یا ابوبکر استا سخی اللہ پا دوا کسانو چی اللہ صدرین ملگرئی یہ نبی علیہ السلام پر دا سخت حالات کی بیم چلے دیر زیادہ مطمئن ہو اور مپسرین دام ذکر کہے چھے ابوکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو چھے یا رسول اللہ کما دا خلق مڑ کی خوی اوکاسم سے دونا مشکل نہ دے خوکتا مڑ کی نطول امت بچرے تباشی او تا شہید کی نطول امت دا پارا نقصان دے نبی علیہ السلام تسلی ورلہ چھے لا تحزن ان اللہ معنا او دا الا تن سلو شر دے دی جزا حذف شوی را کتا سی دا مدد نکوی نو اللہ تعالی با دی امداد کئی ولی فقل نصره اللہ اللہ پا صح وقتی مو سی امداد کلیو چی دس را صرف یو مل گلیو ابو بکر صدیق رضی اللہ نور سو کسنو نو پا صح وقت کی صلی اللہ مدد کلی نو دا اندر پارا با سبیم اللہ تعالی مدد کئی فانزل اللہ سکینتہو علیہ دا علیہ زمیر نبی علیہ السلام تراجی رے او غوردار چی دا بکر انہوں تراجی شی زکا پریشانی بنی دا بکر انہوں ساوا نبی علیہ السلام پا دو حالت کی مطمئن ہو پریشان دوم رنو فا ابو بکر انہوں دیر زیاد پریشان ہو نو خدار چی دا علیہ زمیر ابو بکر انہوں تراجی شی فانزل اللہ سکینتہو علیہ پر ابو بکر زنہو بانی ان فیرو خفافاً وثقالاً وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ ان فیرو وزی جہاد لا خفافاً کسپکی وی وثقالاً او قدرانی وی وجاہدوا جہادو کی پخبر مانو نفسنو بانی پلار دا اللہ تعالیٰ کی ذالکم دا جہاد کول خیر لکم دیر غرد تاثرہ ان کو تم تعلمون کے تاثر پوئے گئی. اللہ دی جہاد کے ڈیر خیر دے خوکو پوئے گئی خلق در کے خیر نخ کاری والے زکا علم وسلی نسمانا چاہ سر علم یا پا دی پوئے گی جہاد کے خیر ڈیر دے پا دی آج کے عمر کئی دا فارد پر زید دا قتال چی جہاد دا بانے پرز دے پا ار حالت کئی پا دا جہاد پرز دے ذکر اللہ تعالیٰ سوئے خفافاً و ثقالاً جہاد دلار شئی کتا سی پا ار حالت کی وئی کسپکی وئی کدرانی وئی بید سپکو دو درنو سم اقصد دے پا دیکی دو پسیرینو دیر گن اقوال لی چھ ٹول را جمع کی دا سی شلقو شا اقوال لی و قرطبیب کی اللہ سا اقوال ذکر کری دی اگوی مانا کئی ان پیرو خفافاً و ثقالاً مانا کئی سرائی و متفرقین اللہ یوز خفافاً وارا تشکیلنا دا تشکیلنا تشکیلنا سریع ولے گئی وثقالاً او بلا بل دارنگی خفافاً وثقالاً کا پنشات کی وی او کا پنشات کی نی وی یعنی مقصد دار ہے خوشحال وی او کو تنی وی او مالدار وی کا غریبان وی خفافاً مالدار وثقالاً غریبان دارنگی خفافاً زوانان وثقالاً او بڑاگان یا دارنگی خفافاً کا مشغول نیوئی او ثقالاً کا مشغول نیوئی یعنی بسکار بانی مصروف ایو کنی و جہاد اللہ ویلار شا دارنگی خفافاً وثقالاً خفافاً کا اولادم نی او ثقالاً کا اولادم یعنی بال بچ اولاد دیو کنی و اللہ و جہاد تلار شای دارنگی خفافاً و ثقالاً کا جیداد او زمک دیو کنی فاللہ و جہاد تلار شای دارنگی اتم مانا کئی خفافاً و ثقالاً کا پیادے وی او کا شاہ سوارے وی یعنی اسونہ دا سی دا تشکیل لپارا او کا اسونہ سنی ار حالت کی جہاد تلار شای دارنگی خفافاً و ثقالاً دا مانا ام کری چی آغا خلق چی آغا تشکیل پا مخی دغا کی زی حصہ کی زی لخکر پا مخی غطا مقدمت الجیش شو تا وی مخی لخکر نروانی او کو پا لخکر کی سلی روانی لخفافاً و ثقالاً دا مانام کئی لخکر نمخ کی روانی وی کو پا لخکر کی روانی وی دغرنگی خفافاً و ثقالاً بہادری وی کو بوزیر وی نسمانا ندی لن مقصد دارے توجیحات پا کی نورم مپسیرن لیر کری خو لن مقصد دارے چی پا ار حالت کی تشکیل داو جیحات تلار شئی کہ جیحات تا سگرانی کو جیحات دبانی سی اسانی ندی وینا اگر صحابی دی اڑن صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اگر نبی علیہ السلام تغیر آلے چی اما بانی تشکیل و جیحات تلشتا و کنشتا نو نبی علیہ السلام الاو بیا اللہ ایتون رولے گا چلے سال اما حرجن نسما لرندو بانی تل دانشتا رے بے دا مفسر نے وچی کم اقوال ذکر کری امام قرطبی رحمہ اللہ انہ دا پا تور دا مثال لی انہ مقصد دار دا یہ مثال نے لی لکا مثال زوانانی وی که بڑاگانی وی بال بچم یو کنی یا روغی وی که بیمارانی وی یا نور و نور تفسیرنا مفسرین کئی ناغوی دا پا تور دا چا بانی دی پا تور دا یو مثال بانی دی امام رضی رحمہ اللہ پاکی دا غدیر توجیحات کری دی لکا خفافاً و ثقالاً مسلحی وی که غیر مسلحی وی دارنگی خفافاً و ثقالاً روغی وی که بیمارانی وی خفافاً و ثقالاً خواری وی که چاقی وی نو دار طول و یسی مستاقات دی خو پدی که مقصد داره چی پار حالت که اللہ وی جهاد تلار شای که جهاد تطل پتاسو بانی سانی که جهاد تطل بانی گرانی امام رازی لن مقصد دا بیان کرے دا رنگ امام قرطبی دا سوئی چدا سے مشتاقات دی حجامی لفظ بکر خفافا و شقالا دا یاد دار مقصد دارے چھے اللہ وی ار حالات کی تاس بانی جی آدھا سرے پرز دے بے دیات کے اختلاف دے چھے دایت منسوخ دے او کنے لے منسوخ جنہ علماء وی منسوخ دے وہ صحیح دارا چھے آیت منسوخ نہ دے دے وینا یا صحابی دے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ما سمع اللہ عذر احدین اللہ دی چا عذر دی جہاد بارک نقبلی نو بیدا و صحابی شان تلار جہاد اکاو بیالتا و پات شویو دارنگ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ادایت وستا نو بیخ پلو زامن تاو ایبنی جہیزونی جہیزونی و زامن مالا تیاری و کئی یعنی ما رسامان برابر کچھ تشکیل دلار شن زامن یو تاو چې الله دې باندې رحم وکړي تا خو د نبی له سلام په مرګتیا کې جهادونه کړی او بیا و پات شو نبی دا بکن هم مرګتیا کې د جهادونه وکړه بیا و پات شو بیا د عمر رضن هو په دور کې نو جهادونه کړی دي یعنی ټوله زندگی دې جهادونه کړی اوس ته بوډای موږ وستا ترم جهاد ته ځو تا ته ضرورت نشته هغه چې نه دا نشي کېدی د الله امر دی ان خفیرو خفافن و ثقالن نو بے دے لارے تشکیل تھا تو باہر کی تشکیل دریاب کی او بے دے دریاب کی اپات شوے ہو بے دریاب کی دا سے او جزینہ نو چھ دیب کی دپن کی وہ رجی رس سے بے دا دپن کو وہ رجی پر دے دا لاشت صحابہ اکرام سو سو خود دے لاشت کے معمولی بلونم نو راغلے لاشی اغننگی چھرے تازو نو وہ رجی دے صحابہ رائی دارا چایان نلے منسوخ دا صحابی بڑا شوے ہو بڑاوالی پہ حالت کی دے جہاد تلاڑے دارنگی مقدار ابن اسود رنو بارک راجی دے پہ ہمس کے پیو تابوت سندق بانے ناسو دردہ بدن دوم رغٹ شویو چلی سندق بانے ہوئی دے ناسو دے سندق نم دردہ بدن زیادی شویو دا سیدہ بدن رغٹ شویو وہ پہ دا وٹیم کی بیم دے جہاد دا پارے تیارے کاو چاو تو وچ تخو معذور ہے دو چن اللہ تعالیٰ ان پی روخ پاپا و سقالا دے جملے زمان عوزر نرے پیخے دے کہ اللہ دے چا عوزر نرے قبول کرے اللہ عرش آتا وی چتاو جہاد تل عرش ای دارنگی سعید مصیب رحمہ اللہ چدا دے لوی تابعی دے دب بارا کدا رازی چدا دا یوستر گرندا و ام دے تشکیل تل عرش چاو تو جتے بیماری اگوار چنا اللہ تعالیٰ چا ان پی روخ پاپا و سقالا گور اس دیر صحابہ کرامو یا سلف دین استدلال کرے پدی خبر بانی چھ جہاد با ار سڑے کئی نسمانا وی غور دارا چھ آسان دے منسوخ نرے سعید مصیب رحمہ اللہ ابوال کز جہاد میں نشک جنگ میں نشک کولے دا مسلمانانو ڈالا بڑے رکم داغی سامان خیال بساتما دوان یہ بلا واقع مپسیری نقل کلی چھ دا شام پہ یو تشکیل کی یو کس تے ادوم نہ بڑا شو چدا وروزی دا سری سر کو تخ کتل ال ودری ودری بڑا والی دا وجنا چاو تو چتر تو معذور اغه نہ معذور نیم زک اللہ تعالی سو این پی روخ پا پا ندا زما بارکیم دی ندایت ارشا ته متوجہ دی دارنگ ابن ام مکتوم رجن ہو داڑون صحابی دی دے دا بہت فورز مان دیم حاضر شو دد مطالبہ دا چ د جنگ دا جھنڈا مان را کئی وزک زڑون دی ما که سوگ را بانی گزار کهی نو تیخ تا بانه که میدان بانه پریده با خو باران احود که بیا جنده موسی ابن عمر رزون هو تاورک لیشوا نو گول دارون صحابی و عبدالله ابن ام مکتوم دیم ول دی جهاد که سو تشکیل که دی سو آخ استلا او مطالبه داو چه دا جنگ اوخ که اصول داو چه جنگ با کیدن و جنگ که بخام بخواه جنده هم موسی و نو کوپار سبخ پلا جنده و دا مسلمانان سبق پلا جنڈا وا لکا احود کی دا کفار و جنڈا دا بنو عبدالدار قبیلے سر و دا اگر یوکاسو هغه مسلمانان عمر کو دغه بل یو کس و د بنو عبد الدار ناغه جندره واخسته هغه مسلمانان عمر کو به بل یو د بنو عبد الدار ناغه جندره واخسته هغه مسلمانان عمر کو داسې ترتیب باندې یولس کسانو په ځان مړ کو جنده وزیر ته نه پریښوده د کوپارو ترمنه چې کومه جنډې نیونکي خلک وو یعنې هغې داسې کوپار هم داسې د بهادرۍ مظاهره کوله په جنګ کې چې هغې په هېڅ صورت باندې خپله جنډه غورځېدو ته نه پریښوده نو عبدالله بن مکتوم رضی الله عنه مطالبه وکړه جنډه ما ته راکړئ د هود په موقع باندې خو نبی علیه الصلاة والسلام جنډه چې مصعب بن عمیر رضی الله عنه ته ورکړه د هغه باره کې بیا دا راځي چې هغه دا یو لاس ولګېد لاس چې ولنېد نو دې بل لاس کې جنډه ونیوله بیا دا بل لاس یې موالی شو توره باندې دواړه لاسونه چې ته کټ شو نو بیا دا جنډه چې وه داسې دې لیچو باندې ځان سره جوخته کړه یعنې داسې همت پکې و او داسې کلک خلک وو هغه جنډه ورځېدو ته نه پریښوده بیا پرې د شا نه بل ګزار وشو د هغه څه بیا شهید شو دا نور څه جنډه به اور زیدله همبار حال ګورې د صحابه کرام دا واقعات دا د دې لپاره مفسرینو ذکر کړی چې اسن نه منسوخ نه دی دا خلک معذور وو څوک بوډاګان دي څوک ړانده دي یا دغه رنګې بعضې ډېر زیات بوډاګان شوي دي او بیا هم چې دی د تشکیل نه نه دي پاتې شوي او ګورې دې ته اشاره وه چې مخکني صحابه کرام د هغوی د جهاد سره څومره شوق وو او څومره دلچسپۍ یې په جهاد کې ساه اخیستله چې معذوره وو بیا یې خپل عذر ته نه دي کتلي نن سبا حالات بیخي الټه وي چې عذر نه وي او خلک ځان له عذر بیانوي د دې خلکو هېڅ عذر نه دغه ده د دا ډېر په دې کې معذور عام وو خو بیا یې خپل عذر ته نه دي کتلي بیا دغه رنګې مفسرین دا یو بحث هم کوي چې د جهاد حالات هم مختلف دي کله کله دشمن چې حملاور شي نو د هغې په مقابله کې بیا په ټول باندې جهاد چې دی پر ذهن ګرځي بیا به اصل په جهاد کې ساه اخلي اول دغه علاقې خلک هغه د مقابلې نه عاجزه شي بیا چې کوم نږدې مسلمانان وي داسې رابطه رابطه د مشرق او مغرب پورې په ټول مسلمانانو باندې بیا جهاد پر ذهن ګرځي ټولو کې د خپل وس مناسب ساه اخلي خو دا هغه مقام باندې چې کله یو دشمن د مسلمانانو په ملک یا خاوره راشي او حملاور شي لکه دې مثالونه په نږدې وخت کې د روس حمله وه بیا د امریکې حمله وه د ناټو حمله وه نو چې کله دشمن داسې حملې وکړي یا لکه نن سبا فلسطین کې اسرائیلو چې دی حمله کړې ده نو دې وخت کې په ټول امت باندې جهاد پر ذهن ګرځي هغه نږدې مقامي خلک به جهاد کوي که هغه عاجزه شو بیا په الاقرب په الاقرب په بنیاد باندې په ټولو باندې د جهاد پر ذهن ګرځي بیا دې ځای باندې یو واقع مفسرینو بل هم نقل کړې ده چې یو ځل د کفارو د مسلمانانو منځ کې معاهده شوې وه معاهده کې یوه خبره دا وه چې قیدي به نه ایساره وو یو مسلمان هغه د کفارو مل ته لاړی کفارو مل کې یو بنده کوټه وه د هغې نه یو زنانه دې مسلمان ته آواز وکړو چې زه قیدي زنانه یم او ته خپل مشر ته د مسلمانانو امیر او مشر ته زما دا پیغام ورسوه چې زه دلته قیدي یم او بندي وه کله چې دی راغلی د مسلمانانو چې کوم امیر و هغه ته یې خبره راواخیسته ډوډۍ ته کېناست ډوډۍ په غاړه ورته خبره شروع کړه ده دا خبره پوره کړې نه وه فوري د مسلمانانو امیر ودرېده او فوري چې دی تیاری شروع کړو په ملک باندې حمله وکړه او قیدي زنانې د بند نه چې دی ازاده کړله یعنی داسې همتونه مسلمانانو کړي د جهاد په حواله باندې چې کله دی د مسلمانانو امیر و بادشاه و چې ته خبر راغلی نو دغه ډوډۍ هم پوره نه کړه داسې ډوډۍ نه پورته شو او فوري تیاری شروع کړه بیا هغه حمله وکړه نو بهرحال د این پیرو خفافن و سقالن دا داسې کلمه ده یا داسې جمله ده چې دې د چا عذر نه دی پرېښې هر چا ته دا حکم دی ځکه خفافن و سقالن مقصد دا دی که تا ته جهاد اسان وي او که جهاد درته ګران وي په هر صورت کې به جهاد کوې لو کان عرضا قریبا الله وی کوي د غزوی تبوک لو کان که چرې وې د غزوی تبوک عرضاً قریباً سامان نیزی و سفراً قاصداً او سفر لند قاصداً لند یا درمیانه لطبعو که خانخواده ایبا تابیداری کلیو استا انستا پسی بروانی دل ولیکن باودت لیکن لروت علیهم الشقتو پا دیبانی سفر اگدو غزوی تبوگ دا و سهلی پوندر دیو قسمن اخری باللہ پا اللہ پاگوانی لوی سفانا کز من وست که دره که من تاقات لرلی لخرجنا خواهم خواهم من گوه تریوی معکوم ستا سره یهلکونا دی حلاکی ان پس اون خود زامن حلاکی نی پا درو قسمون کی والله یعنم اللہ فیین لهم لکاذبون چه یقینن دی خامخا دروغ جندی پر دیاد کے نور قباحتونا دا منافقانو ذکر کئی سلورم قباحت پی ذکر کئی پینزم او شپگم قباحت اللہ وی دا منافقان چکل تشکیل آسانی ناغت تیاریگی و چکل تشکیل گرانی ناغت نتیاریگی نگو دا بلا نکر منافقین دا داری دا خطرناکر دا کدا پا عام مسلمانانو کی دن سوا موجود دا چکل جہاد آسانی تشکیل آسانی نو بیدا جہاد تا تیاری خوچی جہاد کل گرانی تشکیل گرانی ناغتا نتیاری گی او بل نخیصر و سهلی پونا قسمون لرکی او بل انہم لکاذبون اللہ وی دی دروغ جندی اپا اللہ عنک لما اذنت لهم ما فکر اللہ تا تا لما اذنت لهم تاول اجاز وقل دیتا حتى يتبين تردي چكار شوه لكل الذين تات هوا كسان صدقو شغل اشتياوي وطالما الكاذبين نوتا في جاندلي ويدروغ جنو خلقو لرا فدهات كي نبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى ملامتا كي فده باني چه منافقين تا اجازت ور کرو بعد منافقين براتل اجازت بيگوختا نبي عليه السلام با اجازت ور کرو نو پا دی اجازت پر کولو بانی اللہ تعالی نبی علیہ السلام ملامتا کئی خدا عطاب دیر پا نرم لحجہ بانی دی مخکنو تعلان کی عفا اللہ عنکا دوی ما دلیل لب دی بانی چی پیغمبر دا غیب دان ندی لکا منافقین برا تل پا دروغ بی عذر پیشکاو نبی علیہ السلام با دوی عذر قبلاو او داننگی آیات کی دیتا اشاره دا جناب علیہ السلام مبارک کرن په خپل اجتهاد او فکرم کول دا کدیو ته رسید اجازه ورکړل منافقین ته نو دایم په خپل اجتهاد باندې ورکړل او عمر بن میمون رحمه الله وی چې دوه کارونه نبی علیہ السلام په خپل اجتهاد کړیو دا الله تعالی نو تفکی امر نو یو دا منافقین ته اجازه کولو منافقین با راتلن نبی علیہ السلام نے پاتې کېدو اجازه غوښته او نبی علیہ السلام به اجازه ورکاو نو دا کار نبی علیہ السلام په خپل اجتهاد کړو د الله تعالی نو کې امر نو او دویم دا چې بدر کې قیدیان نه کومه پیډیا خسته و ناغه په خپل اجتهاد خسته و پرون واقع ته راشو و دا دوه کار الله په خپل اجتهاد کړی دي دا دوه کار نبی علیہ السلام په خپل اجتهاد باندې کړی خود دوارو بان اللہ زور نور کری پا دیمی زور نور فا زلی ما ازنت لهم لانی ما ازنت لهم دا لقد دا زور نره او داغنگی بادر که چه کما پیدیا خواست و قیدیانو نه پا غیم اللہ زور نور کری و خوگولی دا زور نه اللہ دیر پا نرم طریقه ور کری نرم طریقه سنگر عفا اللہ عنک اولو تا اعلان دا ما پای کری تفسیر قرطبی وی که پیغمبر ته دسی ویلی ولی ما ازین تلهم دا عفا الله عنک مخکی نوی نو که دیش دا نبی علیہ السلام زلد یرین علوته وی پا نبی علیہ السلام با لدی دیر زورن ورکلی وی خوالناو تاول اعلان دا چاوکو دا ما پیوکو چا عفا الله عنک دا غننگی عون رحمه الله وی چه هل سمعتم بی معاتبت احسن من هازا وی دا دین دا دیر خم علامتی نشتا ولی نداون بالعفو قبل المعاتبه الله تعالی اعلان د معافی کرے مخکې د ملامت کولونه اول وتمافی جی کلا افل لو عنک او لما ازنت لهم د ملامتیا یروس تکلا نو عتاب دے خډیر په خوښته طریقه باندې دی او په نرمه طریقه ملامت کول نی لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. الله إجازة نغوالستان آكسان يؤمنون بالله شمان لدي فالله باني واليوم الآخر فور رستاني باني أن يجاهدوا شدي جهادوك بأموالهم فخفر مالون باني وأنفسهم وفخفر نفسون باني والله عليم الله فور بالمتقين ففرزقاران باني. دیات کہ اللہ د مومنان صفات کئ چې اللہ مومن سره چې نه بغیر د عسنه د جهان نه پاتې کیږي او نه د پیغمبر نه پاتې کیږي د پر اذن غواړي. لا یستأذنو کسمن اجازت نه غواړي ستانه د پاتې کیدو په حواله واري د جهان نه پاتې کیدو د پر نه اجازت نه غواړي. چې کوم مخلصین دی ایماندار خلک دی ناغا دا جہان نن پا دی کی گیا اونا دا دیر پار اجازی غواری خود دی زبان لگو نسوال لازی دلتو ایماندار خلق اجازہ نگواری او سورت نور دوش پیتا کیوئی چلی ایماندار خلقو نخدار چلی پیغمبر نا اجازت غواری نظاہر کی تعرض غنی معلومی گی خوگو ری تعرض نشتا ولی ذکر دوارو کی پارغ دی دلتا آدم استیزان چکم ذکر کئی نو آلتا اجازت ذکر کئی دو نبی علیہ السلام دو مجلس پا حوالہ باری چکل دو نبی علیہ السلام دو مجلس نو رخصتی گی نو دیر پار اجازت غواری او دلتا استیزان دو سر پار دو جہاد دو پری خودلو پر پارا او دو جہان نر پادی که دلو دو پارا نو او استیزان دو دی که پارغ دی آلتا استیزان دو سر پار دی نبی علیہ السلام دو مجلس نا چی رخصتی گی نو اجازت غواری پا اجازت رخصتی گی او دلتا چیو اجازت نگواری نو سمانا یعنی تی جہان نر پادی که دور پار اجازت نگواری نو اغا آیات او دے که بے پرق دے و حاصل دا آیات دا شو چی مومن سرے دی جہان نا نپادی کی گی او نر پادی که دور پار اجازت غواری. انما يستأذنک الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الله يقينا اجازت غواړي ستانه کسان چې ایمان لري په الله په ورځ رستنۍ باندې وارتابت او شک کوي قلوبونه دي وزرونه په هم په ځای فی ریبهم په شک خپل کې یترددون حیران لري. په دې آیت کې نور درې قباحتونه د منافقانو بیانېږي بلکې سلور بیانیگی اوم قباحت سر انما استأذنو کا دا منافق نخدارا چیغد جہان نا پاتی کی گیا او دیر پار اجازہ غواری. دویم قباحت لا یومینون ایمان پا کنشتا بل ورطابت شکیان دی او بل یترددون حیران دی. نو سلور قباحتون داشو او سمخ کی تیر شوی وشپاگا نو لس قباحتون شو. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله ولو أرادوا الخروج كذا إرادة دوتلو إرادة لدى دوتلو جهاد تا نلعدوا خامخا تياري بكره له دير پار عدة تياري تياري بكره دير تياري نسامان بتيار كره دي جهاد دپارا ولكن كره الله ولكن بدغن الله پاکم بیاسم پرته کېدل لري فثبتهم بس من یک لدی لرا وقیل ویل شدی تا کین ایسره کنا سن کنا. بلات کې نور دو قباحتونه د منافقانو ذکر کای یو قباحت سره الله الا اراد الخروج ان منافق اراده د وتلو نه لري اراد الخروج مثبت دی لو په داخل شوه او لو چې په مثبت داخلي جون ستې جوړی منفی ته جوړی یعنی منافق سره اراده او جهاد نه لري او لا عد ولا عده دا مثبت دی منفی ته جوړ کو نو سمانه منافق نه خداره چې جهاد نه تیارې نه کوي نو ګوره د جهاد په اراده باندې تیارې نه کول دا الله د منافقینو نه ګرځولې. سوره انفال کې سویلی وعد لهم ما استطعتم د جهاد لپاره تیاری وکي او سوره توبه کې و چې جهاد نه تیاری نه کوي نو الله دا سره منافق دی. نو دعا لامی نور د منافقانو بیان شولی نو دا دولس شو دی یولس او دولسم علامه شو لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا اللہ وی کدی وطلی وی پتاسو کی پیکم سمان اساس پر لخکر کی بلی تشکیل کی دی تلی وی نو ما زادوکم نبی وزیادی کلی تاسو لرا الا خبالا مگر پساد خبالا پساد و نقصان ولا اوجو خام خام منڈی بے وحلی بے خلالکم پمینس تاسو کی منڈی بے وی عبادی وی دا اوجو اسون بے زغلولی وی ساسو ما بین کی سمانا تاسو ما بین کی چغلی کولا دا منافق نا خدارا چیغا چغلیم کئی دا مسلمانان ما بین کی او یبغونکم انفتنتا لٹی دی تاسو لرا اختلاف لٹی تاسو لرا پیتنا یعنی تاسو من کی اختلاف پیدا کول غواړي وفیکم او پتاسو کی وفیکم پتاسو کی نساس بھی لخ کر کی سمعون جاسان دی لهم دا دی دا پارا مسلمانانو پا جماعتو نکی یا تشکیلو نکی جاسانم دا دی موجودی واللہ علیمون اللہ پاک فویلے بی ظالمین پا ظالمانو بانی پا دیاد کی نورا پینزل لس قباحتو ندی بیانی یو دی اللسم قباسل ما زادکم الا خبالا او سوال لسم ولا اوزو خلالکم پن لسم یبغونکم الپتنا شپارسم سمعون او واللسم والله علیم بی ظالمین یعنی دی ظالمان دی او پا دی که تسلیم دا مومنان تک منافق سلی دی جهاد نپا دیشی او جهاد تلار نشی نو اللہ پا دی دیر مم خواب کی گئی ولی لکه دی خو چې تشکیل د زمند فساد په اراده باندې زی لکه آلته د مجاهدینو مابین کې چغلیانې کوي د مجاهدینو منځ کې اختلاف پیدا کوي د ګور د مجاهدینو منځ کې یو چغلی کول یا د مجاهدینو منځ کې اختلاف پیدا کول دام د منافق نخره ده په نظمونو کې داسې خلک ډېری جماعتونو او نظمونو کې یا دینی تحریکونو کې چې د ملګرو مابین کې تھوڑا اختلاف راولي نو دا سو چې ټوله اختلاف کوشش کوي دا منافق دی الله یو غونه کوم الپتنه دا ټوله تاسو پیدنه پیدنه نه مراسره اختلاف د مسلمانانو ما بین کې او فیکم سمعون لهم الذين مراد جوسی له دی جوسی کوي سفیان عین رحمه الله نه چاته پوس کلو چې قران کې د جاسوسانو باشته کنشته نه ویلا د جاسوسانو باش قران کې شته د الله یو فیکم سمعون لهم نو بہرحال دی آیات کی نور قباحتنا دی بیان شو او تسلیم دا مؤمنانو تا چکہ منافق سلی دی جہاد نپاد شنو لیر پی مخبا کی گئی ولی دکا منافق دا مجاہدین مابین کی اختلاف پیدا کول غواری نو کلار شنو کی دی شی ضرر دیری دی پادی کی دو کی خیری چکہ منافق سلی دا نور شی دا خرا لقریب تغو لفتنتا من قبلو یقین لٹاولی وا دیو پیتنا من قبل مخیر دینا پیتنے لٹاولی وا چی مسلمان میں کی توڑ لاو دی اختلاف راو دی وقلبو لکا الامورا او جوڑ کلیو دی ستا خلاف تدبیرونا وقلبو اڑاولی راڑاولیو اڑاولی راڑاولیو سمانا یعنی جوڑ کلیو ستا خلاف تدبیرونا حتی جال حقو تا دی چرال حق وذاراو خارا شو امر الله دین ده الله وهم کارهون او دی بدګنون کیو لقریب تغول فتنه تا د دې باره کې راځي چې دا دولس کسانو د منافقینو نه نبی له ساتو سلام ته یو ځای کې راسي کمین غونې نیولې او سنیه الوداع با یو ځای لري هغه کې نبی له ساتو سلام ته کمین نیولې او چې په نبی له سم ناسافي حمله وکړي اللہ تی دن نبی علیہ السلام حفاظتو کو او واقعی تا اشارہ کئی یا دورنگی پیتنہ دام وا چی دو حد پورا زیدی میدان نوا پا شویو مخی واقعی تا رشو وا دری سو منافقان دا دو حد تشکین نوا پا شویو دام دیو پیتنہ وا او دیکی نور قباحتون بینیگی لقریب تغول پیتن دات اللہ سم قباحت در دی وقلبو لکل امورا دین اللہ سم قباحت دی ومنهم من يقول ذنلي ولا تفتني الله بعضي لدي منافقان من رسول يقول شاوي اذن لي اجازتك ماتا اجازت ماتا وكسشي نفاتي كدو جهاننا ولا تفتني وفرنك مورزهما للا على خبدار في الفتنة سقطوا وفرنك غرزد لي دي وإن جهنم يقينا جهنم لمحيط تن خام خار اجرون كره بالكافرين كافران للا پدے کے نور قباحتوں نے ذکر شو یہ وشتم قباسرے چلے دی جہاد نہ پادی کے دل واڑی او دا وچ ولا تبتنی یعنی جہاد تتلو تلے سوئی پر نوئی او دو اشتم قباحت علا فی الفتنتی سقطو پر نا کدی غرزی دلی نو دا دو اشتم قباحت شو او دیکھم دیتا اشارہ دا چگور شوق پیغمبر مرگرسیات یا داغی سنت و تفتنا وئی ندا انسان پخفل فتنا کے اختر اللہ پل فتنا تھے سقت ہو بعض منافقین و نب السلام نے اجازت اختر پادی کہہ دو ادا و چسن فتنا کے اختر نشم الرومیان خزر خستہ دی نقض الطلاڑ شمن آسن شاہ خسمی نے پیدا نشی دا و نشی و نشی دا بان زان نچرے کا تلوا اللہ پھر رد کی چلا پھر فتنہ دے سقطو دا پخفلا پھر فتنہ کی اختری دا منافقان وین تو سب کا سنتن اللہ کو ورسی تا تخشالی تسوم خفا کی دی لرا وین تو سب کا کو ورسی تا تمسیبت نیقول ویدی قد اخذنا یقینا عمل کرے ومن امرنا پھر تدبیر خفلبانی اخذنا نیولیم بو یعنی عمل ہم کلو امرنا پا تدبیر قلبانی من قبل و مخیر دینا و یتولا و گرزی دی ساسو دخوان و گرزی و هم پرحون و دی خوش آلی ساسو دی مصیبت بانسی خوش آلی نگو ربل یوشتم نقصان سرے دا درشتم چلاوی دا مومنانو پا خوش آلی بانی دی خپا کی گی وین تو سب کا حسنتون تسو ہم دائی در رشتم نقصان شو او سری رشتم نقصان سرے وین تو سب کا مصیبتون یقول قد اخذنا امرنا که مسلمانانو باری مصیبت راشی نو دائی وچیر من خپل تدبیر باری عمل کلیو نو سمان زان و خیر گرنی پا دا وقت کی چو بس من یو منصوبه نیولی و دا غید وین من دری مصیبت نباشو زان و خیر و خیر گرنی او پنجشتم نقصان و هم پریحون د مسلمانان ری تکلیف بان خوشحالی خکار کئی قل لا یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا و ای چری بن رسی منگ تا مگر آغا شوی چی اللہ مقرر کر دی منگ لرا و مولانا دا اللہ زمانگ دوست دی زمانگ مددگار دی و اللہ خاص پا اللہ بانی دی فل یتوکل المؤمنون زان دی وسفاری مؤمنان قل هل تربصون بنا الا احد الحسنين ويتاسو انتظار نکوی پا منگ بانی الا احد الحسنين یعنی مگر یو دو خوشحالونا الا احد الحسنين مگر یو دو خوشحالونا ونحن نتربصو منگ انتظار کو بیکن ساس بارک یسیبکم اللہ چو برسی تاسن پاک بی عذاب نعذاب من اندی دخبل طرمنا او بی ایدینا یا پلاسون زمنگ بانی فتربصوا انتظار کو انا معكم متربصون یقین من ساسرا انتظار کو ان کی وہ پدیات کے شفگشتم قباحت دا منافقین ذکر کئی شفگشتم قباحت سر حال تربصون بنا الا احد الحسنین او دارنگی جواب کوئی دا قول دا منافقینو چی منافقینو بدا خبر کولا چوائن تو سب کا مصیبت یقول قد اخذنا امرنا من قبل وتولوهم فرحون ندائی خبر جواب کئی چگور منگ تبیو دی دو خوشحالون خام خار سیگی دو خوشحالیان دی سری یا پاسا و غنیمتون دی او یا شہادت دی نو مجاہد سرے یا شہید شیف شہادتم دام دا اللہ یا لوی نعمت دی او یا مجاہد سره سو کی فتح حاصل کی غنیمتونه حاصل کی دام خوشحالی ده فلان فقو طعن او کرهن لا يتقبل منكم هو يا خاص کوي طعن فخوا او کرهن يا فنا خو خبالي لا يتقبل هچري هچري بقبول نکلي شي منكم استاسنا انكم كنتم قوما فاسقين يقينا تاسي وي قوم فاسقان فدات کې نور دو قباحتونه ذکر کړي وشتم قباحت ادارې چې لا يتقبل منكم د منافق سری خیرات نه قبلېږي او بل فاسقین دی فاسقان دي دا فاسقین د دې نهشتم قباحت شو. دلته ته یو طرف ته الله امر وکړو انفقو او بیا شو لا يتقبل د امام دا تفسیر قاسمی کی دا علامہ زمخشری نے نقل کی چیغوی دا امر پا معنی دا خبر بانی دی انفقو طاعن او کرہن سمانا کتاسو خیرات کوئی نو دا خیرات ام نقبلی گی نو امر پا معنی دا خبر دی پا خپلا معنی بانی ندی واصل دایت داری چی دا منافق سن اللہ خیرات او صدقہ ام نقبلی وما منو من تقبلا منهم نفقاتهم او ندی منع کری دی لرا چی قبوک لشی دینا خیراتو ندی الا انہم مگر دی چی اکو بری کلیو پا اللہ و پیغمبر دا اللہ بانی ولایتو نسولات او نرازی منزتا الا وهم کسالا مگر پا داس حال کی چی دی سستی کسالا سستی نراستی ولا ینفقون او خد نکی دی الا وهم کارهون مگر دی بد گرنون کی پا دیاد کی نور درې قباحتونه د منافقانو ذکر کوي. بل قباحت د منافقینو سره یو دیرشم قباحت چې الا انهم کفروا بالله کفر کول په الله رسول باندې دا دیرشم قباحت دی. ولایتون الصلاه الا وهم کسالا یو دیرشم قباحت دی چې د مانځه باره کې ډیر ناراض دی د منافق نه خداره چې د مانځه باره کې ډیر ناراض دی او بل ولا ينفقون الا وهم كارهون دا بل ارشم قباحت دی چې الله خیرات چې کوي نو خیرات بدګنی یعنی مقصد دار خیرات یا صدقه چې کوي نو د زلف خوشحالی سي نه ور کوي بلکې که خیرات او صدقه کوي نو دا وته ډیر ګران وي وته. او دا نه دی کې درې معانی د قبولیت د انفاق ذکر کوي چې الله د منافق خیرات کوي د منافقینو خیراتونه نه قبلېږي نو وہ سوچ منافق خیرات والی نہ قبلے گی داغی درے وجہ بیان شیودا چرے کی کو پر دے بل مانزب بارہ کی ناراض تری او بندہ چ خیرات کئی نو خیرات ذرف خوشحالی بار نہ کئی بلکہ خیرات بد گنی او مومن سرے چ خیرات کئی ناغے ذرف خوشی بانے کئی دلی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وئی چ ادو زکات اموالکم طیبتا بها انفسکم نبی علیہ السلام وی چی زکاة ورکوی نو زلف خوشحالی سے ورکوی نو پکار دار سلی زکاة ورکوی یا بل خیرات ورکوی داون نا پی سو چو کی او خد زلف خوشحالی سے ورکی ولی که زلف خوشحالی نو ورکوی نو دا خیرات بے قبلی گی نا فلا توجب کام والهم ولا اولادهم اللہ تعجب کری ونو ورزی تالرا مان لدی ونو اولاد دریو انما يريد الله يقين لا دليل الله پاک ليعذبهم عذاب بر کی دیتا بها پدیوانی بل حیات دنیا پر جون دنیاوی کی وتزهق ان پوشو موجی روحن لدی وهم کافرون حال دار شدی کافرانی پدات کی دو دیر شم قبات او دری دیر شم قبات ذکر کی لدی دو درشم قبات سرے اللہ لیعذبهم بها دی معلوم باری او پولاد پوجب اللہ دی تعذاب ورکی او سلور درشم قبات دارے چھ اللہ یمری نعام پا حالت دکو برکی بائی چھ وتزهقان پوسم وهم کافرون دائی سلور درشم قبات دے دو مایات کے لئے تا اشارہ دا چھے منافق سرے دا مرگ پوری توبی تا نوزگاری گی اللہ توبی توفیق نور کئی تک اللہ و تزہ قان پوسم کو روحی وزی نو حالت دا کفر کی بیسا وزی نو منافق سرے اللہ توبی توفیق نور کئی دیتا مشارہ شویدہ بل اللہ وی کا اولادی او دا اولاد دا منافق دیندار اولادی نو دا منافق لپیدا نورکی لکا بعضی منافقان دا سیو چی داغی اولاد دیر دیندار او لکا عبداللہ نو بیم نسوی اللہ دا منافقی نو مشرو فاغازوی چی و عبداللہ غدر مخلص صحابی او دی پلاو نو میو عبداللہ ری و دزوی نو میو عبداللہ ری خدا زوی دیر چی مخلص او دانی حنزلہ رجلان ہو چی و داغا پلارو ابو عامر الخزرجی او دا نبی علیہ السلام لید دشمن روسی واقع روان دا خدا زوی چی و دا دیر مخلص صحابی و حنزلہ رجلان ہو نو دی مقصد داری او سلی منافقی نو اگر کا اولاد دیندار اینو داو لپیدا نور کئی لکه یو کافر لپیدا نور کئی او مومن سلی چی نو داغ نیک اولاد داو پا کار رازی کنیک اولادی دعاگانی و لغواری نو دغه اولاد دی پلار لڑی را پیدا ورکی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ اللہ و دی قسمونه کئی پا اللہ بانی چیقیناً دی خام خاص سادو ڈالو ندی وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَدِي نَدِي سادو ڈالینا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لیکن دی یو قوم دی چیرگی پا دی آت که دی سلور دی پینزل ارشن قباز ذکر کئی او چو یحلفون باللہ قسمون خوری پا دروغ باری چو من ستاسو مرگریو او بن نقصان سلے ولیکنم قوم یفرقون اللہ ویدی دیر بوزی لدی ایدی گلیر منافق سلے دا مخلص ندیر ایدی گی یو سلے مخلص مسلمان یا مجاہدی نا منافق سلے دا غن ایدی گلیر پا دی وجہ پا دروغ قسمون خوری دا مجاہدین پا مخی اللہ یجدون ملجان او مغارات او مدخلا اللہ کچھر منزل دی ملجان زیر پنائی او مغارات یا غارونا او مدخلا یا زیر نوطلو چی غسر اسم سیدی مغارات غارونا او مدخلا اغا اسم سی چیزنو اکی مغارات غارونا پو غرونو کی او مدخلا دا اسم سیدا پزنو اکی نو لول لو خامخا دی گرزی گرزی سمانا ورزی دیتا وهم یجمعون او حال دا چی دی بمندی وی یعنی پا مند و پا تلوار بانی اغیط ورزی نو بل قباحت دا دی داری چلاوی دی دوم را بوزی لدی منافقین چلاوی که دا پنایی زی مندلی یو قلاوی یا یو غار وی یا یو شمسوی نوی تر دیر پا تیزوی ورمنده وی یج محون سمانا منده وی جلتی کئیو تا داوالی دکا منافق سلی بوزی لڑی ریری گی دیر ومن هم ایل میزوگا پی صداقاتی فا این عطو منها رفو و این لم یعطو منها اذا هم یسخطون اللہ بازی دی منافقان ناوستوگ دی یل میزوگا چی عیب لگی پا تاوانی پی صداقاتی پا تقسیم دو زکاتونو کی پس صدقات یلم زکایب لگئی پتا پس صدقاتی پا تقسیم دا صدقو کی یا تقسیم دا زکاتون کی فائن عطو کو ورک لیشی منها دا دین ان رزو دی خوشالی و ایلم یعطو کو ورنک لیشی منها دا دین ایداهم یسخطون ناسا پا دی غسائی پا دیات کی نور قباحتون بیلیگی اتدر شم قباحت داری چ اللہ یل مزوکا پی صدقات نبی علیہ السلام با صدقی و زکاتون تقسیم اول نو منافقین با دیوان عیب لگاو اعتراض بیکاو چ دا پیغمبر انصاف نکی دا ایبل قباحت دی یو کم سلو اکتم نقصان داری چ پا نعطو منها رزو اللہ که خرچا ورکی نخوشا دی او سلو اکتم و ایلم یعطو منها که خرچا ورنکی نبی غصی و خاپائی نسمانا مپات پرستی که خرشا ورکی خوشحالی و که خرشا نورکی بے غصی او خفگان کئی بل دیتا مشار سو دا پیغمبر پا طریقہ اعتراض کئی نو دا منافق دے لکا یل مزوکا پی صدقات دا ننگی سو دا دین کار کئی دا مالی مپادات رو پارا نو دا منافق دے کله دنیا په لالچ د سمندرګرتیا کوي او د دې په وجه تعلق خرابوي نو دیتا من اللہ تعالی منافق ویل رہے اور دی شان نزول کی واقع ذکر کئی یو سلی و ذل خویسیرہ پنون بانی دی بنو تمیم قبلینا نبی علیہ السلام یو ذل تقسیم کا نبی علیہ السلام تو اعدل انصاب کا نبی علیہ السلام تو یو ویل کم من یعدل ازانم اعدل و کزی انصاب ونکم نور بسو کی انصاب ہوئی ومرن هو یا رسول اللہ ما تا اجازت وکا چرا سر قلام کم دکھا پا نبی علیہ السلام اعتراض وکو چی انصاب کا و انصاب دیونو کو نبی علیہ السلام بل پیل حال ددن قلار شا بل ددن ملگری با نور را پیدا کی گی چی ستاسی منزون با دائی پا مقابلہ کی کمی ستاسی روجی تلاوتون با دائی مقابلہ کی دیر کمی خو قرآن بر دائی دمرکندون نخط نکوزی گی او دین نبدا سی دائی اوزی لکه غشه چې د نخې نه وځي دا سو د خوارجو مشهور خویسره چې په نبی علیه السلام اعتراض کړی و لکه د خوارج ځان ډېر دیندار هم ګڼي او خوارجو کې یقیني بعضې ښه صفات هم شته لکه خوارجو کې یو ښه صفات دا ده چې بادریب کې ډېره زیات وي دا یې ښه صفت دی بل عبادتونه ډېر زیات کوي خوارج چې دغه عبادتونه به ډېر زیات صحابه کرام نبی منځونه روجې تلاوتون ډیرو او بل بادری بھی ہم ڈیرا وا ابل پکیداو چې زہد بپ کے ډیرو دنیا سے بھی مینا بیخی نوا دیو دا جنگونا سلے گوری تاریخ کی سلے و تحرانی گی کمزے کے دیکھ پن ملگر را جمع کری بیان وطا کئی نا بیان ہم دا شاجیوہ بیان کئی سلے ڈیر حیرانی تزید مینا دنیا او ترغیب الالآخرت بانے تا خوب آسونا کئی صحابہ کرام اسے جنگون را غلی ورس نبے وقت وقت بانی دی وړو جنگونه کړی دي نو دا ځل خو یې سره چې دا د خوارج جمعه شروع چې نبی علیه السلام ول دده به داسې ملګری چې ساسی منځونه ساسو روجه تلاوتونه باندې مقابله کې ډیر کم وي خو ګوري بنیادی اعتبار عقیده لري دی عقیده خراب وه عقیده کې نقصان و او په عقیده کې بنیادی نقصان چې هغه تکفیر و چې دی بل کوبر پتوې ډیر لګولې دیو نے صحابہ کرام تکفیر بیکاو دادی رزن ہو تکفیر بیکاو دارنگی دم معاویہ رزن ہو تکفیر بیکاو او دید عثمان ہو زمانہ کی مرا پیدا شیو دادی رن ہو پا زمانہ کی دی وہ خم نظم شیو پا وقت کی خبان بے دعوت اللہ سنہ چلے دیر وجل شیو آدی رن ہو دلہ سنہ بعد کتابون دام نکلی چلے داود علیہ السلام زمانہ کی مرا پیدا شیو اشریع دا اجوری غدام نکلی چه داود علیه السلام زمانه که را پیدا شویو خو عام چه سره کتابون و تاریخ گورین در عثمان هم زمانه که دا خلق را پیدا شویو او دا علی رو پا زمانه که دی بیا منظم شویو دا غیش جنگون هم بیلیر را غریو بیا روست نور وقت پا وقت دی خکار شویو خو لگ وقت پاس با دی ختمی دل دی دا سر دیر وقت ندی پادی شوی یو زمانه که را پیدا شوی دی خب یو خب منظم شکل گی خو لگ وقتی بی ختم شوی حدیث کم دا سرازی چې کله ما طلا قانون قوت عدد یو قرن راخکار شي به بیرته ختمیږي نو بهر حال دیتون شان نزول کې دغه واقع ذکر کړي چې دا ذل خویسره او چې په نبی رسان باندې اعتراض کړي او چې تعادل و انصاف ونه کو ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله الله یې کچه دی خوشاله شي او په اساس شي ورکړي دی او تعالی او پیغمبر د الله وقال ولي اسوان الله فورا دي من الله سيوتين الله ذر شراب كي من تلا من فوزي يخبر مي ربانينا ورسول او پیغمبر الله ان الى الله يقين من خاص الله تراغب من كون كي او پدې کې الله ترغيب ورکو خوښتا اخلاق وتا چې ځان کې خو اخلاق پیدا کړي چې الله او رسول صدر کول په هغه راځي کېږي او داوی و چې حسبنا الله ونعم الوکیل او ولو انهم رجوا ذا الشر جزای حذف شوی را الله کدی راضی شوه پاوسه چې الله رسول ورکای نو لکان خیر لهم لکان خیر لهم دا جزا را حذف شوی را انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الله يقينا زكاتنا للفقراء دا باور کولی شي فقیرانو ته ول مساکین او مسکینانو ته ول عاملین علیها او هغه چی مقرر شوی دی علیہ پرار پرولو دی زکاتونو بانی ولا عاملین کار کون کی علیہ چی مقرر شوی دی پا دی باندی والمؤلفت قلوب من آکسان چی پا مینہ کی غرزولی شوی دا غیرونا یا والمؤلفت آکسان چی خوشحالا ولی شو زون دا غی و پیر رقای و پازا دول مریانو کی والغارمین او قرزدارو تا و پی سبیل اللہ و پلار دا اللہ کی و ابن سبیل مسافرو تا فریضوطن دا مقرر تیا دا طرف دا اللہ نا یا فریضوطن دا پرسکل شوی دا حکم پرسکل شوی دا حکم من اللہ طرف دا اللہ نا واللہ پاک پویر و حکمت والا دے پدیات کے مصارف دے زکاة ذکر لہ چی زکاة بچا لور کے نو دا سو مصارف ذکر لہ یو پقرات بے مساکین درم عاملین عاملین خلچ زکاة پر اٹھولول مقرری او سلورم او کسان چی خوشالولے کی لغیرنا پینزم دا مریان وزالولو کی شپاگم قرضدارو تا اوم دا اللہ پلا رکی و تم مسافرو تا یعنی تم مسارب دا زکاة ذکر شو چی زکاة با دی خلقو تا ورکوی او دا والی ذکر کئی دینا مقصد رد دی پا منافقینو بانی منافقینو پا نبیر اسان با اعتراضو نکول چی دامون لسن نر آکی اللہ وی گوری دے زکاتون و مسارب دا خلق دے دے خلق و تبور کولے کی گی لیل پقرائی والمساکین دے پقرائی والمساکین من کی پرق سرے نو دے کی قرطبیو چنہ اقوال لی دے مسارہ کی خو مشہور پرق دا لے پقیر اغا چاہتا وی چی دا اغا سر گزاری دے پارا لگ مالو سی خود نساب نکمی او مسکین اغا تا وی چی دا اغا سر بیخی سنی مسکین چی بھی خرچہ وسنی او فقرا خلق دے چی داغی سلک دو گزاری مان وسی خو نصاب تن رسی زن خلق پر دی بلعکس کئی خو دے بارے کہ علماء یو قیدہ ذکر کئی چی بعضی الفاظ دسی دی چی از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع و اکلا چرا جمع شنو بیا فرق کی گی او کچھا تا بیلا بیلی نو بیا پرق نئی بعض الفاظ دا غصی دی نو دارنگی پا قارا و مساکین دا دوارا دسی الفاظی چی دارا جمع شی نو بیا جدا کی گی جدا کی گی سمانا یعنی بیا پرق کیا لکا دلتا دا پا قارا و مساکین دوارا دیات کی ذکر شوی دی نو پرق بکی او کچھا تا پا یوزی کی یو لپا دراشی دی دوارا نو بیا پرق نشتا بیا دوارا یو شیره یا لکا مثلا یو سری وصیت کو چې زما مال کې فقرا او مساکین ته 2 روپۍ ورکای نو به فقرا او ته مرکه مساکین ته به مرکه او که چرته یو ذکر کو چې زما مال کې فقرا او ته مثال 10 روپۍ ورکای یا مساکین ته 10 روپۍ ورکای نو به دا غلطه فرق نشته فقرا یاد کړی مساکین ته ورکول شي کو مساکین یاد کړی نو فقرا او ته ورکول شي نو بعضی انفاد دا سی چاکی علماء دا قیده ذکر کئی چی کل را جمع شی نو بے پرق کئی بے جدا کی گی از اجتماع افترقا چی را جمع شی جدا کی گی او از افترقا اجتماع چی کل جدا شی نو بے سلی را یوزی کی گی لاغی دا مقصد دے لکه شری وصیتو کو زمان مال کی پقارا و مساکین تا لز روپی وار کئی نو بے با پقارا و تا بے مرکی و مساکین دوارو خیال بساتی دوار تا بے ورکی او که دی دوار لبزونه که یو یاد کلیو چه زمان مال که لازه روپی پا قراو تاور که یا لازه مساکیونه تاور که نو بیسره بیدا کولشی چه ها پا قراو یاد کلیو که مساکیونه تاور که یا مساکین یاد کلیو که پا قراو تاور که دا سنورم بازی الفاشتا چه اگه که لکه ایمان و اسلام شو اگه که مداقی داره بیره و تاقواشو اگه که مداقی داره اول عمیدین علیه دین مراد آقا کسان دی چی آد زکات پر اٹھولولو مقرر شوی اغیر بیم دادینا ورکے دارنگی مؤلفت القلوب یاد کری مؤلفت القلوب دا مسلمانانو کم کی دیشی کپارو کم کی دیشی مسلمانانو کی بعد دا سی لکا ایمان کم زور ای او تو لخرشور کی دیر پا دیب اسلام بانی مطمئن شی نبی علیہ السلام ابو سفیان ته ډیره خرچه ورکړې د پاتې مکی په مقابله حوازینو غنیمتونه چرال ابو سفیان له نوې ایمان نه وړو نبی علیہ السلام ته درې سو خان ورکړو دا سنور کسان ته چاته درې سو دوه سو اصل پنځو سروي خو خان یو یو کس ته د نبی علیہ السلام سخاوت ډیر زیات وخه دا ډیره ګرانه ده یو یو کس ته درې سو خان ورکول یا دوه سو ورکول خدا نبی علیہ السلام سخاوت ډیر زیات و حدیث کې دا راځي رمضان مبارک کې به نبی علیہ السلام ډیر زیات سخاوت کاو رمضان کې په نبی علیہ السلام کې سخاوت به ډیر زیات و نو مؤلفت القلوب یو دغه دی چې ایمان راوړل دی ایمان نه کمزور دی نو مسلمان دی هغه ته خرچه ورکړه ډیره په دې د اسلام کې ښه مطمئن شي او یو قسم هغه دی چې هغې د دې لپاره چې د هغې نور رشته دار هغه دغه شي ده مایله شي لکه نبی علیه السلام بعضې نورو کسانو ته هم دغه ننګي و چې هغه رشته دار یا کورنۍ هغه مایله شي او هغه ایمان قبول کړي یا ځینې داسې هغې له خرچه د دې لپاره ورکړو کافر وي خو خرچه ولې ته ورکړې د دې لپاره چې اسلام و مسلمان ته ضرر ونه رسوي بلکې اسلام مسلمان ته د خیر او پیدا ورسیږي داسې کسانو ته امر کولی شي نور د دې تفصیل چې دی دا تفسیر سمعانی کې هم شوی دی ابن کثیر هم کړی دی ابن کثیر هم په دې باندې ښه تفصیل کړی و یو قسم هغه مؤلفة القلوب چې هغه پې تا اسلام ته مائله کول چې ایمان راوړي دویم هغه و چې دی په دې اسلام مضبوط شي او بل هغه و چې په دې لپاره ته زکات کې حصه ورکړې چې دی د مسلمانانو د دفاع وکړي یا داسې مسلمانانو ته ضرر تکلیف ونه رسوي دا ټول صورتونه د مؤلفة القلوب دي البته بیا دې کې اختلاف شته چې د نبی علیه السلام زمانه کې وایي مؤلفة القلوب ته د زکات نه حصه ورکوله یا خرچه به نبی علیه السلام ورکوله خو د هغه د وفات نه وروستو دی ته زکاتونه یا خرچې ورکول شته دی او که نه شته دی نو بعضې امامان وایي چې دا حصه اوس ختمه شوې ده د مؤلفة القلوب او بعضې وایي چې نه اوس هم دا حکم پاتې دی خو صحیح قول هم دغه دی چې د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته مؤلفة القلوب ته ورکړه دا نشته دی دا خبره تفسیر سمعانی لیکلې ده چې غوره قول پکې بیا دغه دی چې د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته هغې ته خرچه ورکول نشته دی ومنهم الذین او بل آیات کې غارمین ذکر کوي قرضداري یو سړی قرضداری شوی دی لکه مثلا یو سړی داسې د خلکو بوجونه برداشت کړي یا دغه رنګې مېلمانې ډېر شوي په هغې باندې خرچې کړي یا لکه مثلا د مدرسې محتمم دی په دې کې قرضداری شوی یا یو سړی جومات جوړوي پل جوړوي بل یو کار کوي اجتماعي او په هغه کې قرضداری شوی الله هغې ته خرچه ورکوي بل و فی سبیل الله د سبیل الله مستاق یو طالبان دي بل دې مستاق مجاهدین دي بل دعوت والا دي دا ټولې مستاقات کېدلی شي یو سړی مجاهد دی نو دام پی سبیل الله دی یو سړی طالب العلم دی دام پی سبیل الله دی یو سړی مبلغ دی او داعی دی دعوت او تبلیغ کار کوي نو دام د پی سبیل الله مستاق دی دلته هم په زکات کې څه ورکولی کېږي ومنهم الذین یؤذون النبی الله وایي بعضې د دینه هغه کسان دي چې ضرر ورکوي پیغمبر ته ویقول لا وایي دی هو اوزون چې دا غوږ دی غوږ دی څه معنی هره خبره منونکی دی خو هلته ورته وایي اوزون خیر لکم دا غوږ دی د ښو خبرو ستاسو یؤمنو بالله ایمان لري په الله باندې و یؤمنو خبر منی للمؤمنین د مؤمنانو اول یؤمنو ایمان لري په الله دویم و یؤمنو خبر منی د مؤمنانو و رحمت نو ده رحمت ده للذین لپاره دا کسانو آمنو چې ایمان راوړی منکم ستاسینه والذین و هغه کسان یؤذون تکلیف ورکوي پیغمبر د الله ته لهم عذاب علیم اندیل عذاب دے در دون کے پدیات کی یو سلو اختم قباتی ذکر شو چو منهم الذین یؤذون النبی بعض منافقان اغلیش پیغمبر لتکلیف پر کئی او دو سلو اختم قبات سلے ویقولون هو اذن سلا پیغمبر وقت دے ار خبر دے قبلی اور خبر منی نسمانا کمنگ تا پا دروغ بانو کو یا عذر تا پیش کو نو دای زمان قبل یو منی کل با دای غلط خبری وکلی بیا با نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترال پا دروغ بیا عذر نا پیش کول او دا بوای چی هو عذر نا پیغمبر غوگ دی سمانا سنگ چی غوگ ار خبر اوری نو دانگی دا پیغمبر ار خبر دی منی و قبلی دا عذر نو تا مبالغتن وی دیکی مبالغه دا لکه سنگ چی غوگ ار خبر اوری نو دیم ار خبر منی و ار خبر تا غوگ دی یحلفون باللہ لکم قسمون کری پا اللہ بانی تافصل یرزوکم چی تاسی خوشا لکی واللہ ورسول واللہ و پیغمبر اللہ حق و دیر لائق ای یرزوہو چی دی خوشا لکی غیلرا ان کان مؤمنین کی دی مؤمنان پدیات کی دریس سلو اختم قباحت دی ذکر کئی دریس سلو اختم قباحت سلے اللہ وی دا مخلوق دا راجی کولو کوشش کئی چی مخلوق دا زان خوشحال کی او دا دیر پارا پا دروغ قسمون کئی سمانا اللہ نراجی کئی نا دا مخلوق دا راجی کدو کوشش کئی بعد واقعاتو کی دام راجی چوزے کی منافقین را جمع شویو دا انسوار یو لک پکیو کشن لکو دی دیر باری خبری وکلی او فلمن کی دا باسو کچر دا پیغمبر چی سوی او دا طول صحیح او حقی نمون خو بید خرون هم دیر ناکاریو دی منافقین او فلمن کی دا باسو کو او دا انسوار یو لک دا کام عمرو اللہ کی خواتا ناسو او غصہ شاگو تو چی واللہ انما یقول حق وانتم شر من الحمیر القسم پا اللہ پیغمبر آر خبر حق دا او تاسو یقینی دا خرونم دیر ناکاری وی بے نبی علیہ السلام سلام تدا خبر ورسی دا منافقین پا دروغ نبی علیہ السلام تا قسمون وکلا اوی چی دالک دروغ وی دا دروغ جن دی اغالک وی چی نا دی دروغ وی دی او غم قسم وکم دی خبر بانی بے غالک دا خبر وکلا چی اللہ دا آف پوری منگ و دی دیو بل نمو جدا کوا تر سوچی غریشتی نی دروغ جن نی مخکار شوی دا وقت کی اللہ دا یتون رولی گل دا وقت دا انسوارو که ملک شو دا وقت تصدیقی وکو او دا دی منافقینو تکذیبی وکو آلام یعلمو آیدی نفویگی انو شان دا لیمه یحالی دللہ سوچی خلافو کی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ فان لہو یقینن در پارا ورد جہنم دے خالدن ہمیشہ بیدی پیہا پا دیکی وزا ذالک الخزی العظیم اللہ دا شرمندگی لویا دا پدیات کے ردئی سلور سلوختم قباحت ذکر شو مَن یحادد اللہ دا ردئی سلور سلوختم قباحت دے چلائی دا منافقین دا اللہ و دا رسول خلاف کئی او پدی بانی دا اللہ تخویف امر کئی چسوک دا اللہ و دا رسول خلاف کئی نو فان لہو نار جہنم دا انسان سرے جہنمی دے اللہ و شوک چی دا حدود شرعیہ و خلاف کئی نو آتا جہنمی وئی او حدود شریعہ دو قسمه یو شریع سزاگانی دی لکه مثال د شرابی دا پار اللہ حد مقرر کرے د زانی دا پار اللہ حد مقرر کرے دے داغی خلاف کئی اللہ دا انسانم جہنمی دے لکه انسا و دا عام بکمتون دا حالاتی چی کم حدود شریعہ اللہ و رسول خودلی داغی خلاف کئی یو مجرم لاغا سزا نور کئی چی کم سزا اللہ و رسول خودلی بلکہ سزاگانی بدلی را بدلی مثال یو غل لے اگر اللہ اس نہ کٹ گئی بلکہ سور جیل پہ تیر کی یا زانی دے اگر حد نور گئی بلکہ زیان نہ زیاد سور جیل پہ آبانی تیر رہی نو دی حدود شریعہ و خلاف جو سو کئی اللہ وی فان لہو نار جہنم خالدن پیہا آتا اللہ جہنمی وی او دویم قسم حدود شریعہ سری دویم دا چھے ار حکم شریعہ چی اگر سنت پہ طریقہ ادا کول غواری یو سریب کی سنت طریقو خیال نسا دی ندام دا حدود شریعہ و خلاف کول لی لکه عام بدتیانو دا حالات دی چې هغه د حدود شرعیه او خیال نه ساتي، د سنت طریقو خیال نه ساتي. یا زر المنافقون ان تنزل علیهم سورة، الله ویلیږي منافقان د دې خبرې نه چې راولېږلی شي په دې مسلمانانو باندې یو سورت. تنبئهم، چې خبر کړي دې مسلمانانو لره بما په هغه څه باندې فی قلوبهم، چې په زړونو دې منافقانو کې دي. قل استاج واچ ټوغې کوي، ان الله یقینا الله مخرج ښکاره کوونکی دی، مخرج رئیسونکی دی، ښکاره کوونکی دی. ما هغه څه لره تحذرون، چې تاسو د هغې نه یېرېږئ. په دې آیت کې 15 قباحت د منافقینو ذکر شو. بعضې منافقان داسې وو چې په نبی علیه السلام پسې به بدې خبرې کولې او بېرته به یېرېدل، هم چې هسې نه داسې یو صورت راشي چې زموږ دا منافقت او دا نقصان مسلمانانو ته راښکاره نه کړي. خو الله دا صورت راولېږم دی کې دوی ټول عیبونه الله راښکاره کړي دي. د دې ونه دې ته سورة الفاضحه وایي. سورة الفاضحه څه معنا؟ شرمونکې سورت، چې دې منافقان شرمولي دي. دارنګې دې نوم د سورة الحافره، کنستونکې سورت، چې دې د منافقانو په زړونو کې چې کوم خباستونه وغې راکنستلي دي، رابیریا کړي دي. یا نور نومونه دې سورت مخکې تیر شوي وو. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. په دې آیت کې دوی نور قباحتونه بیانوي. شپږ څلویښتم قباحت یې دا دی چې دوی په نبی علیه الصلوة والسلام پسې ټوکې او مسخرې کوي او بیا وایي انما کنا نفوز ونلعب. اووه څلویښتم نقصان یې دا دی چې بالله وآیاتی ورسولی کنتم تستهزئون. دوی په الله پورې په پیغمبر او آیتونو پسې مسخرې کوي. نو دوه قباحتونه نور په دې آیت کې دوی ذکر شو. او انما كنا نخوض ونلعب دې کې دې ته اشاره ده چې یو طرف ته دوی ګناه کوي او بل طرف ته دوی ګناه له غلط عذر هم بیانوي. لکه مثلا دې واقع کې راځي، نبی علیه السلام د تبوک په سفر روان و، د منافقینو یوه ډله هغه مخې ته روانه وه. په نبی علیه السلام پسې مسخرې کولې، وایي چې وګورئ دې سړي ته یفتح قصور الشام ویأخذ حصون بني الاسفار، دې د شام ماڼۍ فتح کول غواړي او د رومیانو قلاوونه چې دی دې نیول غواړي. دا خبره الله نبی علیه الصلوة والسلام ته راښکاره کړه. نبی علیه الصلوة والسلام چې دوی نه تپوس وکړو، نو دوی ویل انما کنا نخوض ونلعبو، موږ خو هسې ځان مشغوله کاو، ونلعبو لوبې هم کولې. نو ګوره، یو طرف ته یې ګناه وکړه، د الله پیغمبر پورې ټوقې او مسخرې وکړې، او بل طرف ته یې دې دپاره دا غلط عذر بیان کړو چې دا خو موږ هسې ګپ شپ لګوو. نو ګورئ، ګپ شپ یې لګاو، خو د الله پیغمبر باندې ګپ شپ لګاو. نو دا د ګناه دپاره عذر بیانول دا یې ډېر خطرناک وو په نسبت د دې ګناه باندې. خلک وایي عذر یې ګناه بدتر از ګناه. پیغمبر پورې مسخرې کول دا یوه ګناه وه، او بیا پیغمبر باندې ګپ شپ لګول او لوبې کول دا بله لویه ګناه وه. بل آیات کې دې ته هم اشاره ده چې په الله رسول پورې استهزا کول دام کفر دی. لکه څنګه ابوبکر جصاص رحم الله دا لیکلي دي چې کلمه د کفر سړی په ټوکه وایي نو هم په دې کافر کېږي. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، الله عذر مه پیش کوئ. قد کفرتم، یقینا کفر کړی تاسو. لا تعتذروا بانی مکوی، یا عذر بیانوی. قد کفرتم، یقینا کفر کړی تاسو. بعد ایمانکم، رسد ایمان ساسنا، کفر خو یې د مخکې نه وو، خو څه معنی مخکې ایمان ښکاره کړه، اوس هم کفر ښکاره شو. ان عفو کو، موږ معافی وکړو. ان طائفتین، یوې ډلې ته، منکم ساسنا، نواز موږ به عذاب ورکو طائفتن، بلې ډلې ته، بانهم کانو مجرمون، ځکه چې دوی وو مجرمان. په دې آیت کې دوی اته څلویښتم قباحت ذکر کیږي چې هغه څه یې قد کفرتم بعد ایمانکم، او نه څلویښتم نقصان چې بانهم کانو مجرمین. دوه قباحتونه نور بیان شو. اول خبات دغه چې قد کفرتم بعد ایمانکم، او په دې کې دې ته اشاره ده چې په دې خبره باندې دې کافر شو. قد کفرتم بعد ایمان ته سوا کفر یو توا، نو استهزاء به دین دا کفر دی، او دا په دلیل دی سره په دین پورې مسخري وکي، د الله پیغمبر شي مسخري وکي، یا په یو شری حکم په سره مسخري وکي، نو په دې کافر کې یو دا په دلیل دی چې قد کفرتم بعد ایمانکم. دویم دې ته اشاره ده چې اوسری د کوپر خبره که په رښتیا وکړي او که په ګپ شپ کې وکړي، نو دواړو صورتونو کې په دې کافر کېږي، ځکه دی دا خبره په ګپ شپ کې کړې وه، خو بیا هم الله تعالی دې خبرې ته څه ووه، کوپر یو څه ووه. نو که د کوپر خبره سړی د زړه نه ونه کړې وسې په ګپ شپ کې وکړي، نو دې باندې کافر کېږي. دا فائده ابوبکر جصاص رحمه الله دې یاد باندې ذکر کړې ده. المنافقون والمنافقات، الله منافقان سری او منافقان زلانا باز دینا د باز نور ندی، یا مرون دی حکم کئی بالمنکر پناروا وبانی، وینهاون او منک یعنی المعروف دنی کینا، و یقبضون ایدیهم او بندی لاسونه خپل د خیر کارونه لاسونه بندی، نسوا الله یرکل رضی اللہ لرا فنسیهم اللہ یرکل لرا، ان المنافقین یقینا منافقان هم الفاسقون هم دی فاسقان دی. پدې آیت کې دی نور څلور قباحتونه ذکر شو. پنځوسم قباحت یې سره یامرون بالمنکر، یو پنځوسم وینهون عن المعروف، او دوه پنځوسم قباحت یې ویقبضون ایدیهم لاسونه بندی د خیر د کار نه، او درې پنځوسم نقصان یې دا دی چې نسوا الله الله یې هېر کړی دی. نسلور قباحتون نور پدیات کی ذکر شو. اللہ منافقان بازی دباز نور ندی، نسمانا یعنی مقصد دارے شدی دیو بسر دی بیدنی کے شریک دی، او دا یو شریع طول منافقان، او یقبضون ایدیهم لاسونه بندی، لاسونه دسنه بندی د انفاق فی سبیل اللہ نا، دارنگی لاسونه بندی دی ارخ خیر نا، لاسونه بندی دی جهاد نا، او لاسونه بندی دا مانا بای مپسیری نو کری چه دعا پتیم که لاسونه اللہ تا نپورتا کئی، دا مانا ایم کری. و یقبضون ایدیهم لاسونه بندی دی جهاد نا، جهاد نا کئی، لاسونه بندی دی انفاق پی سبیل اللہ نا، انفاق پی سبیل اللہ نا کئی. دارنگی لاسونه بندی دی خیر دی کارون نا، دا مانا یم کری. ماوردی رحمه الله یو بلا مانا هم کری زاد المسیر او ماوردی چه لاسونه بندی یعنی دعا تیم که اللہ تا لاسونه نپورتا کئی، دا اللہ نا دعا نگواری سفال نکئی، او دارنگی دعا پا وقتی اللہ تا لاس نپورتا کئی، دا مانا هم زاد المسیر او ماوردی کری دا. او بعضی مپسیرین دام ذکر کری دی چه دا وقت که دره سوا نارینا دا منافقانو، او یو سل او یا زنانه وی چه دا منافقانو وی، خود رواتون دی تعدادم دیر معلومه گی، دکه دره سوا منافقان دا خسر دا غزوه یهود دا تشکیل نواپس شویو، چه دا نبی علیه السلام سا دی تریو او دا جنگ نمخ که بیتا بیا واپس شو دره سوا کسان، او پا آکی لاسفاتی مو بیا زن منافقان و جنگ که بیا سما خسته وی. وعد الله المنافقين والمنافقات، وعد کر اللہ تعالی المنافقان وسلو المنافقان زان و سلو کافران نار جهنم دور جهنم خالینا مشبید پیها اب دی جهنم کی هي اسبهم دا جهنم پورا سزا دیلرا ولا نهم الله ولا نذكر اب دی وبن الله پاک ولهم عذاب مقیم و دی العذاب دی همیشه. پدیات کی ولا تخفیف ذکر کئی، او دې تخفیف کې پنځه طریقې ټولې ذکر کړي، او هي حسب مقصد داري چې الله وي که نور عذاب الله ورنه کړي، نو دا یو جهنم هم د دوی کافي دی، حالان کې هلته ډېر قسم عذابونه دي، د جهنم د اور نه علاوه نور بشمار قسم عذابونه دي، والله دا یو جهنم ومله پورا دی که نور عذابونه ور نکی نو دا یو جهنم دا پورا عذاب دی نو سمانه یعنی دا جهنم عذاب دا دیر غط عذاب دی معمولی عذاب ندی اللہ منافقین دا یو جهنم پورا دی کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم پدے کے نور دو قباحتون ذکر کئی کالذین تاسو یہ وی پشان دا کسان من قبلکم چھ مخی ساسو نو کانوا اشد لیسخ منکم ساسنا قوتا پتاقات کی و اکثر و دیر و اموالا پمارون کی و اولادنا پا اولاد کی پستان تعو ناغی پایدا خستی و بخلاقیم پا برخ اخبال بانی پستان تعتم نو تاسوان پیدا و آخستا بخلاقیم پا برخ اخبال بانی پستان تعو ناغی پایدا خستی و بخلاقیم پا اخبال برخ پستان تعتم نو تاسوان پیدا و آخستا بخلاقیم پا برخ اخبال بانی کما استان تا الذین لکش پیدا خستی و کسانو من قبلکم چه مخی استاسینا بخلاقیم ببرخ اخفالبانی و خستم او مشغول شیو ایتاسی کالذی خاضو پشاند آکسانو چی اغا مشغول شویو تاسی مشغول شویو ای لکسان چی اغی مشغول شویو ولائی کاللہ ادا کسان برباد یمن دی پا دنیا و آخرت کی او دا کسان اللہ یم دی تاوانیان دی دیاد که دی نور قباحتون بیانی گی بل قباحت لدی منافقین سرے چلاوی کل لذین من قبلکم یعنی مقصد استمتاع و خوز او تشبیه دا موجوده کافران دا سابقه کافران سرے لدی موجوده کافران یا دی موجوده منافقان تشبیه ورگئی دا مخکنو کافران سرے پس چیشی کی تشبیه ورگئی یا دا تشبیه ورگئی و پیدی خستلو کی پس تمتعو او پس تمتعتم تشبیه پا پیدی خستولو کده داننگی بل پا خوز کده زان مشغول کول او باطل که ورنواتن پا دی کده تشبیه ورکی نو دا موجوده منافقان و تشبیه دا سابقه کافران رو سورکلا پا سپاد قبیهو کی او دو مرزون دا دی ذکر کئی یو مرز سر استمتاع فائدہ خستل او دو مرز خوز دا دو مرزون دی کئی یو استمتاع او دو مرز سر خوز استمتاع دیتا مرز و شہوات ویلے کئی دا خواہش مرز او دی بل خوز تا دا شبہات و مرز ویلے کئی دا دو مرزونا منافقانو کی مشتا لکا مخنو کافرانو کیو او کل لذین من قبلکم سمان انتم کل لذین تاسو یوی یہ منافقینو تا خطاب دے چھے اے منافقانو تاسو یوی پشاند آکسانو جستاسو نمخ کیو یعنی تاسو پخانو کافرانو شاند یوی لن مقصد دغلی علم یاتیم نبعو لذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود آیا نذر اغلی دیت خبر دا کسانو چه مخی دینو چه قوم نوح علیہ السلام دی عادیان و ثمودیانو او قوم دی ابراهیم علیہ السلام و اصحاب مدینہ و سیدون کی دی مدین والمتفکات اغا کلی چه اول تکلی شویو آتات هم راغلی و دیت رسول نریو پیغمبران بالبینات پخکار دلیل نبانی فما کان اللہ پسنوان ناپاک لیا ظلمهم چی ظلم کیم دی باندی ولیکن کانو لیکنو دی آن پوسن پخفل زانو باندی یزیمون ظلم کاو پدیات کی اللہ تخفیفی دنیوی ذکر کئی اشارہ دی خبری تا چی اللہ بدی داشت تبا کئی لکلا مخکنی کافران چی اللہ تبا کریو او دیات کے شپا قومون ذکر لکھ قوم نوح عادیان سمودیان قوم ابراہیم اصحاب مدین او متفقات شپا قومون ذکر لکھ چی گوڑا دا شپا قومون اللہ سر طاقت نحرا کریو ندانگی دا موجودہ منافقان من اللہ تعالی تباکی او د دې قومونو د هلاکت تفصیل سورته حج کې مرادي سورته سواد کې مرادي اتم د دې او تذکرہ کوي والمؤمنون والمؤمنات الله وی مؤمنان نارینه مؤمنان زنا بعضی دوستان د بعضی نور دي یا مونږ حکم کوي د یو بل ته بل معروف نه کوي باندې ونه معنی کوي نن منکر نه رواونه ويقيمون الصلاه وپابندي کوي د مانزه ويؤتون الزكاه ورکوي د زکات او يطيعون الله ورسوله تبع ذلك کوي د الله او پیغمبر د الله اولئک الله اذا کسان سيرهمهم الله او زه چې رحم وکړي دوی باندې الله پاک یقین لا زورور دے حکمت والا دے پریاد کے شفق صفات دا مومنان بیانی اور دا پا مقابلت منافقانو کی ذکر کئی مخ کے دا منافقانو دا رنگی قباحتون بیان شو چین در المنافقون والمنافقات دا وش پیتم نمبر آیات کے پر آئی کے دا منافقینو چی کم قباحتونو نو دا غیب بالمقابل د مؤمنانو خصیفات بیانې شپږ صفات د مؤمنانو د یاد کې بیانې یو صفات سره اولیاء او بعض او بل یا امرونه بالمعروف بل ینهون عن المنکر او بل ويقيمون الصلاة بل ويؤتون الزکاة بل ويطيعون الله ورسوله نو شپږ صفات د مؤمنانو بیانې بل آیات کې دې ته اشاره ده چه دعوت پا زنانو ام لازم دے ذکر دلتا سوی والمؤمنون والمؤمنات پاول کی ذکر کئی زنانیم ذکر گلی او دا یا امرون بالمعروف انہو نلین منکر دا سنگ دا ناری نو صفت دے نو دارنگی دا زنانو صفت ام دے نو سمانا زنانا بم امر بالمعروف کئی نلین منکر با کئی یعنی دعوت کار با کئی یا دارنگی سورت یوسف کی آیات رازی چه قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعن نو ومن اتبعن اغلق زمان دي نو زانو طول تا شامل دي نو بارا لایت ندا خبر معلوم شو چه سرنگ امر بالمعروف و نهی المنکر دا ناری نکی نو دغنگ زانبم دا دی احتمام کوي دا دی خیال بساتی بل دیتا مشاره دا چه طول مسلمانان با دیو وصف دینی کارنو که همکاری کئی او دا مضمون بار بار مختلف آیتون نمعلومی گی زیب زیب من ذکر کو چه دا بازی دینی کارنو دا طول مسلمانانو مشترک کارو ندی پده ایکی با طول دیو بسر همکاری کئی دکان نبی علیہ السلام وی المومن للمومن کل بنیانی یو مومن دا بل دا پار دا آبادی حیثیت لدی آبادی پا یو بل راکلا کئی نو دانگی مسلمانان با یو بل مضبوط ای یا دانگی نبی علیہ السلام طول مومنان پشان دا یو بدن بانی دی نو چی یو مسلمان بانی یو دینی کار کے مصروف ای پا کار دارا چی نورم پا آگی که اسا همکاری ہو کی لیکن یو علاقہ کی جہاد شروع ای نو نور مسلمان دا آگی همکاری و تعاون دا لازم دے زوری دے لیکن اللہ سو ای چی اولیاء و بعض زندہ دی یو بل دوستان دی نو دیو بس با همکاری کئی او دیو بس مدی مدد کئی او دا دی مشترکہ مسئولیت دے نایات کیا او دا مومنان شپک صفات بیان شو او دا پا مقابلہ دا قباحتون دا منافقانو کی دی او بل دا مسئلہ وچی امر بالمعروف نین منکر سنچی پا ناری نو لازم دے پا زانو ام لازم دے بل دا چی مومنان با دیو بس دینی کارونو کسم کئی همکاری و عام کئی دا مضمون گنو ایتون نام معلومی گی و حدیث ہم پر بارے کی دیر دی چھے دا مسلمانانو تشبیہ دیوی عبادی سور کئی یا دا مسلمان تشبیہ دیو بدن سور کئی وعد اللہ المومنین والمومنات وعد کل اللہ دا مومنانو سرو سرا دا مومنانو زانو سرا جنات نباغونو چھے بئی بلان در بانو دا غینا ولی لخالدین ہمیں شبی پیاب دے کہ ومساکن طیبتن و کورن پاک ومساکن طیبتن او ذکورن پاک وینی مزیدارو فی جنات عنین پا جنت دہم شواری کی ورزوان من اللہ او رازا مندی طرف دلان اکبر دا دیر لوی نعمت دے او ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لوی دا پر یاد کہ اللہ بشارت ورکی مؤمنانو تا مخ آیات کے مومنان صفات بیان شو نہ دیات کے ولا بشارت پر گئی او اشارت اچھی دا جزا دا من جنس العملی مخ کے دا منافقین دا پار عذابون ذکر شو وز دا مومنان دا پار بشارت ذکر کئی او دے بشارت کی سو خبر ذکر کئی جنتون او نهرون او بیاوی و مساکن طیبتن کورون پاک دا لپس صرف دل تراغلے او سورت سواب دولسم کم دا لپس راغلے و مساکن طیبتن ذکر دوڑا جہادی سورتو ندی او پا جہاد کی بندخ پل کور پریدی نا اللہ داری پر عوض کے چھلے مزیدار کور بورکی نایات کے لیے تو اشارت جزا من جنس العملی یعنی مجاہد سرے خپل رب در ازار پر کور قربانی کی خپل کور قربانی کو نا داری پر عوض کی واللہ پا جنت کی پاک کورو نورکی دا مساکن طیبتن قرآن کی دا دو زیرہ یو دی سورت توبہ کی بل سورت سواب کی لیکن دوڑ جہادی صورتوں نے دی اور مجاہد سرے خپل کور قربانی کئی ندائی پیوس کے بلّہ تب جنت کی کور نور کی ندی تو اشارہ جزا دا من جنس العمل چھ تو کور قربانی کو ندائی پیوس کے بلّہ کور نور کی اور مسا کے نتوئی بطن ندی بارہ کی مفسرین ذکر کئی ناپا کور نہ بسئی تفسیر قطبی قصور من زبرجد و الدر والیاقوت دا بنگلی بئی د زبرجد نہ بئی د ملغلر نہ بئی د یاقوت نہ بئی یفوه طیبها من مسیر خمس مئة عام ردی خوشبو بر پنج سو کال نو پاسی نہ انسان بانے لگی یعنی دا مجاہدین تب اللہ دا شکور نہ ورکی چاہ بہ د زبرجد نہ د ملغلر یاقوت نہ بہ جوڑی اور د پنج سو کال پاسن نہ بہ با فدی باندھ خوشبوئی لگی دارنگے بلوات عبداللہ نے عباس انہو نقل کر رہے چدا با دا ملغالو روچ دے مانائی بھائی بنگڑے بھائی پاگے کے بھا اویا کون زبرجد بھائی او بے فعار کور کے با اویا کوٹی بھائی دیا کوتنا او فعارا کمرہ یا کوٹا کے با اویا کٹونا بھائی فعار کھڑ بانے با اویا قسم رنگونا بستری غڑی دلی بھائی او بے پا آر بستر بانی با اللہ دید پا رہوری پیدا کری اغیدہ تفصیل کرے او پی جنت عدن حدیث کی دارا جی جنت عدن سے توی قصور پی الجنت من زہب دا با دسرو جر بنگڑی بای دا با اللہ دیتا ورکی بل اللہ وچا اللہ با تیرازی نخفل رضا اعلان باوتوکی و رضوان من اللہ اکبر وہ دی جنت کی نورم دیر نعمتون دی باغون دی نهرون دی کورون دی خو اللہ پا دی طول کی لوی نعمت صلی غد اللہ رضا را و رضوان من اللہ رضا دا اللہ را طرفنا اکبر دا لوی نعمت دی دا طول نعمتون نا یعنی جنت کی دیر نعمتون دی خو دا جنت پا نعمتون کی لوی نعمت صلی غد اللہ رضا را چل اللہ با جنتیانو تا دا خپل رضا اعلانو کی او بے علماء دامو چھ رضوانو کی را تنوین دا تقلیل دا پار دے نسمانا معمولی گن دے رضا دا اللہ طرفنا چھ اللہ لگ راضی شی دا دیر لوی نعمت دے دا طول نعمتون نا حدیث کی بیر دے تفصیل لازی نبی را اس سلامو چھ اللہ طلاب جنتیانو تووی چھ حد رضی تو معنی تا زمان خوشحالے وی جنتیان بو چھ اللہ مگتا خو ار قسم نعمتون اشتا ستان مگ راضی ہو اللہ بوتو چھ دین بل غٹ نعمت در کومہ غٹ نعمت سرے اغدار چھ انزل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا دین روس تا وزا ہمیشہ ساسو نرازیم ساسو من خفا کے گم نگول اللہ و تاخیر کی رخپل رضا اعلان وکی او دا اللہ رضا دا بے دا جنت دا طول نعمتون لوی نعمت دے نزکا اللہ سوی و رضوان من اللہ اکبر اغا رضا جنت کے بدلے اعلان کیے گی او بے رضوان کی مگر تنوین دے تقلیل دے پار دے یعنی لگا غن رضا اکبرو دا لوی نعمت دے دو طول نعمتون نا پا جنت کے دیر نعمتون دی خود دو طول لوی نعمت سرے اگر رضا دا چھے اللہ با دے تر خپد رضا اعلان ہوگی دا اللہ دی دار لوی نعمت دے او دا نگی دا اللہ رضا چھے اللہ با تر خپد رضا اعلان کی او اللہ دے تسوی لوی کامیابی و تو ذالک هو الفوز العظیم یا ایها النبی جاهد الكفار، اے پیغمبر جہاد کر کافران و منافقان سرا، واغلظ علیہم سختی وکا پدی باندی، و مواهم جہنم و زید جہنم دے و بیس المسویر، او بس زید و اثر دے دا جہنم. پدی آت کی اللہ اعلان دے جہاد کئی، خو دو قسم خلق سے اعلان دے جہاد کی، یو کافران او بل منافقان. عبداللہ نے مسعود ہوئی سے منافقین سے جہاد دا پو جب بانم دے پلاسم دے کہ لاس وسائی بے پبئی کہ جب وسائی نیا پذر باری. اور ابن کثیر عادل ہو قول نقل کئی چود اللہ پیغمبر پہ سلور تر رالے گلے شورے یو دا چھ دا د مشکین د پاره توره وا مشکین مبارک کی مخ خیا تیر شو پختو مشکین کا پتن پنځم آیات د سوې توبې دویم دا چې نبی له سلام د هلي کتاب د پاره توره وا دا نه هشتم آیات کی مخ کی تیر شو قاتل الذين لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر آلته و چې يهود او نصارا او سقطال وکي. دریم نمبر سری منافقان داوی بارک الله جاهد الكفار والمنافقین. او سلورم نمبر باغیان دی فقات اللتی تبغی حتی تفیع الی امر اللہ، سورت حجرات کی ذکر کئی. دین دام معلومی گی چی دا منافقین سرا دا توری جہاد امشتا. بعض علماء دینا مراد جہاد دا جبے دے، خدا علی رنہو دا کم تفسیر چی دے زمانی مفسرین نقل کرے. دین دام معلوم شو چی دا منافقین سرا دا توری جہاد امشتا رے چی کلی منافقی اخکارا منافقی داغی سر تور جہاد شتا. دانے کے بعض علماء چھ منافقین دا بہو جلے کی گی او دیار نشدار کئی چھ جاہد الکپار والمنافقین. خو گوری منافقانو کی قسمون دی، بعض قسمون دا سری چھ داغی سر تور جہاد شتا دی. او دا دی تفسیر سورة النساء کیم در شوئے، سورة النساء کی سلور قسمون دا منافقین بیان شوئے. نو بعض منافقین داغی سر جہاد یا داغی وجل داغی باس پکی مخی تیر شو، چھو دو قسم منافقین داغی سے جہاد کول یا داغی وجل شترے دام آلتن تیر شو. دلتم جاہد الکفار دیب تفسیر کی عدید انہو چھ کم قول نقل کرے، او دارائی ابن جریر ہم غورا کرے. ابن جریر وی چھ دار دے دلیل چھ انہم یجاہدون بسیب اذا اصحل النفاق، انہم یجاہدون دو منافقین سب جہاد دو توری ام کی گی اذا اصحر النفاق جکرہ نفاق کارے گی، یو منافقی اخکارہ منافقی نو داوی سر توری جہاد ام کولے شئی. او بے خاص کر اگر منافق چاہد کپارو پا سب کی ودی گی داوی اتحادی جوڑ شئی ناکہ خبید ایچا اختلاف نشتا، اگر بے اتفاقی خبر دا. یاری پون باللہ ما قالو، دے قسمونہ کئی پا اللہ بنی ما قالو چھ دے سنی دیویری ستاب بارکی مو اسم ندیویری. ولقد قالو یقین ویلی ودی کلمت الکبری خبر الکبر وکفر وکبری کلیو بعد اسلامی ورس اسلام خارا کولونا، وهم وقس کلیو بما دا کار لم یانالو چھ ندی حاصل کلی، وما نقمو دی بنگن اللہ اغناهم اللہ مگر دا خبر چھ مالدار کریو دی اللہ و رسول پیغمبر دا اللہ من فضلی لقبل فضلنا فایتوبو کچر دی توبو باس یکوی بدا خیر اللہ ان دیر اول دی لرا، و ایتو اللہ و کدی و گرزیدن یعذبهم اللہ عذاب ورکلیت اللہ پاک عذابا علیما عذاب در دون کے فی الدنیا والآخرتی پا دنیا و آخرت کے، وما لهم من بيدي لرا پزما کے سوگ دوس ورا نسفیرون امدادی. پریاد کے دی نور دری قباحتون ذکر کی دی منافقانو، بل قباحت دی سر سلور پنزوستم نمبر چلائی، ولقد قالو کلمت الکفری لکفر خبری کری، او پینز پنزوستم وهمو بما لم ینالو، شپاک پنزوستم وما نقمو الا ان اغناهم اللہ. دا نور دری قباحتون دی اللہ دی ویرے و کلمہ دو کفر، کلمہ دو کفر سوا نبی علیہ السلام بارکی رد بدویل، دارنگی پا دین اسلام بانی تنقیدون کول، د دې نه مراد دغه کلمه د کوپر ده. او وهمو بما لم ینالو، خاص یې کړی و دغه کار چې دوی هغه نه دی حاصل کړی. څه معنا؟ د نبی علیه السلام د وجلو اراده کړې وه، خو الله په هغه منصوبه کې دوی ناکام کړل. چې کله نبی علیه السلام د تبوک نه واپسي کوله، نو تقریبا دولس خواوشه منافقینو چې دوی نبی علیه السلام ته لار نیولې وه، او په نبی علیه السلام د حملې اراده کړې وه، خو دغه حمله الله ناکام کړله. نو وهمو بما لم ینالو کې دا واقع ته اشاره ده. خو بهرحال درې قباحتونه د منافقینو دیات کې ذکر شو. ومنهم من عاهد الله، و بعضې دې منافقان هغه څوک دي چې وعده وکړي د الله سره، لئن آتانا که چېرې راکړو الله موږ ته د خپلې مهربانۍ نه، لنصدقن، خامخا موږ به لنصدقن، خامخا خیرات به وکړو موږ، یا صدقه به وکړو موږ، ولنکونن، او خامخا شو به موږ من الصالحین، د نیکانو نه. دې کې بل قباحت د منافقینو ذکر کوي، او بل قسم د منافقینو ته اشاره کوي چې ګورئ وعده وکړي او بیا د وعدې خلاف هم کوي. د وعدې خلاف کوي، وعده څنګه کړې وه؟ نو دې ځای باندې مفسرین یو واقع ذکر کوي. اگر چې دا واقع سند هم کمزوری دی، چې دا یو منافق و، خو دا منافق نوم ذکر کوي ثعلبه بن حاطب. اگر چې دې باندې مفسرینو بیا رد کړی چې ثعلبه بن حاطب دا خو بدری صحابي دی، دا منافق نه شي کېدی. بیا دې ځای کې حافظ ابن حجر وایي چې د ثعلبه بن حاطب په نوم دوه کسان، یو دا بدری صحابي او بل منافق و. نو که دوه کسان شي نو بیا صحیح کېږي. خو بهرحال یو واقع مفسرین دا ذکر کوي چې ثعلبه بن حاطب دا یو منافق و. نبی علیہ السلام ته راغلی و چې ما له سوال وکړه چې الله ماد رای کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي قلیل تؤدی الشکر و خیر من کثیر لا تطیقو، چې لږ مال دسه یو دغه شکر ادا کړي. نو دا ډېر غور دی، دغه ډېر ماننه چې بیا شکر نه شي ادا کولی. ده وایي چې ما دې په الله قسم وي که ما ته الله ماد رای کړي، هر حقدار ته به دای حق ورکوم. نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه، دعا یې ورته وکړه، نو الله ورته ګډې ورکړلې. هغه ګډې بیا ډېرې لیدلې د مدینې طیبې نه داسې بهر اطرافو ته لاړې. اول به دا شو چې منځونو ته به راته، بیا منځونو ته نه شو را دی، سره د جمعې مانځه ته به راته، بیا ته د جمعې مونځ هم پاتې شو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام په دوی پسې عامل ولېږه چې زکات ترې راوړه. کله چې دوی پسې عامل لاړې، نه به دا خوښې یو جزیه ده، لکه سړی د کافر نه جزیه اخلي، دغه یو جزیه ده. بیا وروسته دا راغلی او نبی علیه الصلاة والسلام ته زکات راوړی، خو نبی علیه السلام ته نه قبول کړی. بیا دغه ننګې ابوبکر عمر په زمانه کې بیا هم زکات راوړی، هغوی ته نه قبول کړی. د عثمان په زمانه کې دی بیا مړو د نفاق په حالت کې، یعنی منافق مړو. دا واقع ته اشاره کوي او دا واقع دلته ذکر کوي. خو دې واقع باندې بعضې مفسرین رد کړی چې دې واقع کې ثعلبه بن حاطب راغلی. یو خو دې سند باندې اعتراض شته چې دې واقع سند کمزوری دی. بل دا چې دا صحابي دا خو بدری صحابي دی، او دا بدری صحابي دا منافق نه شي کېدلی. خو دې باره کې یوه خبره حافظ ابن حجر رحمه الله کلی، حافظ ابن حجر رحمه الله وایي چې هغوی په دینوم باندې دوه کسان دي، یو بدری دی او بل د دې واقع خاوند دی. دلته چې کوم واقع ته اشاره د یاد کې شوې ده، او بیا هغه ال صحابه په هغه کې دې نور تفصیل او وضاحت هم کړی دی. د البسیط په حاشیه باندې دغه تفصیل هم رانقل کړی دی. نو که چېرته بل یو صحابي شي او دوه کسانو نوم شي دا، نو بیا صحیح کېږي. خو بهرحال د منافقینو مقصودی خبره دې ځای کې دا ده چې د منافقینو علامه الله ذکر کوي چې وعده د نیکۍ وکړي او بیا خپله وعده نه پوره کوي، د وعدې خلاف کوي. فلما تاو مر کړه چې ورکړو الله دی ته من فضلی د خپلې مهربانۍ نه، الله ورکړو، څه ورکړو؟ مال یې ورکړو. بخیلون و بخلی و کبهی پا دیبانی و تولو دیو گرزیدل دستشن دخپل لوس نو گرزیدل و هم ریزون و دی مخڑون کیو بخیلو بهی دیو پنزو سم قباحت دید منافقی رو و هم ریزون دی اتا پنزو سم قباحت شو فآقبهم نفاقا پا دی که شپیتم قباحت ذکر کئی دا یو کام شپیتم رسوی بما اخلف الله ما وعده دو وعده خلاف یو کو فآقبهم پس پیدا کو اللہ پاک فآقبا پیدا کو اللہ پاک هم پا دی منافقانو پزلون کی پیدا کو اللہ دی لن منافقات پی قولون دی پزلون کی لا یومید او رسفوری یلقونه چدی با مخامخ شید اللہ پاک سرا دا اللہ سب کی مخامخ کی سمانا یعنی تر مرگ پوری بدئی بدئی نفاق کی اختی او تر مرگ پوری باللہ دا توبی توفیق نورکی بما اخلف اللہ ان دیسان بازی خطاگانی دا سمی چا اللہ تر مرگ پوری وقت بیر توبی توفیق نورکی نکدہ منافقین مبارک بار بار دا خبر ذکر شو بما صاحب دا اخلف اللہ چدی خلاف کرے او دا اللہ سرا ما دا اوسو وعدو شوادے کرے او دا اللہ سرا و بما کانو یکذبون صاحب دا چدی دروغ ویل علم یعلمو ان اللہ یعلمو سرهم و نجواهم اللہ زورن اور کئی چاہ دین پوئی چیقین اللہ پاک پوئی پاپٹو خبر دیو بانی و نجواهم پجر گور دیو بانی و ان اللہ یقین اللہ پاک علام الغیوب فیل پٹول غیب بانی الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین اللہ اذا منافقان او کسان دی یلمزون شعیب لگئی المطوعین تاغا رغبت کون کو بانی لمؤمناننا مطوعین نفلی خیرات کون کی زنی دا معنی کی یا المتوعین پا خوشحالی سر خیرات کون کی متوعی سمانا پا خوشحالی بانی خیرات کی یا المتوعین غیمین کون کی رغبت کون کی دا مومنان نفیس صدقاتی پا صدقو ارگول کی والذین پاکستانو بان لا یجدونا چن بینجی الا جہدہم مگر مزوری خپل پیسې خرونه دی ټوکی کوي مینهم پاغی پوری سخر اللہ ٹوکی بوکی اللہ پاغی مینهم پا دیو پوری ولهم او دیل عذاب نریم عذاب دی در دون کے پا دیاد کی دی نور قباحتو نذکر شو بل قباحت دی سرے چا اللذین یلمزون المطوعین دا شویتم قباحت دی یا یو شویتم جوڑی گی چا سو خیرات کئی نو پاغی بانی عیب لگئی او بل فیس خرون امین ہم پائب سے مسخرے کئی ندوا قباحتونا پدایت کی ذکر شو او دید شان نزول بارہ کی ذکر کئی عبداللہ عنی مسعود رضی اللہ ہوئی ابو مسعود رضی اللہ ہوئی چکل ہوئی در صدقی بارہ کی اللہ تون رولے گل در صدقو خیرات بارہ کی نو پا دو زمانہ کی صحابہ کرام ایمونگو فشاگانو باری مزدوری کولا و یو سری را لیو دیر خیراتی وکو نو منافقینو وی چر دا سری ریاکار دی بل یو صحابی دی اغرا لیو یو وگی دانی رو دی نو دیو چر اللہ پاک دی تسو زورت لی دیو وگی بانی بسو وشی نو گورت بارو سی مسخری و طوقی کولی اچا چر دیر صدقر آوڑی و اغیت ریاکار و او چا چر لگر آوڑی و ناغی پسی مسخری وکل ری چ مثال پدی صدقہ بانے بسی اوشی چلو دومر صدقہ راوڑا یا بل روایت کے داس چلائی چا عبدالرحمن یا پر انہو سلوی خوقی سرزر نبی علیہ السلام تورکلا سلوی خوقی سرزر دائی نبی علیہ السلام تورکلا بل یہ صحابی دیان سواری اگر یہ وہ گیدانی راوڑی نمنافقین پر دوڑو تنقیدو کو دا عبدالرحمن یا پر انہو بارا کیو چلائی ریاکار دی او دا بل بارے کیو چھ در سراقی در اللہ سے ضرورت دے یعنی منافقین سرے پہ یو حالت کی منفریدی ار حالت کی پہ مسلمانان برنامہ لگئی او سخیر اللہ منہم کیلئے تا اشارہ دا چھ جزا من جنس العملی دئی مومنان سے مسخرے اکلی نہ اللہ دئی پوری مسخری اکی استغفر لهم ولا تستغفر لهم اللہ بخن غوڑا دئی لرا یا بخن مغوڑا دئی لرا دا مانا کئی دے مانا استغفر لهم کہ بخن غوڑ دئی لرا کو بخن نہ غوڑ دئی لرا کہ بخن غوڑ دئی لرا دا مانم صحیح دا او دا مانم صحیح دا استغفر لهم بخن غوڑ دئی لرا او لا تستغفر لهم یا بخن مغوڑ دئی لرا ان تستغفر لهم کہ بخن غوڑ دئی لرا سبین مرتن ویا کرتی پر یغفر اللہ نوہی چری بخن نکی اللہ پاک لهم دیتا ذالک لا پدی وجبانی بیانہم چی قینندی کبر کلیو پا اللہ و پیغمبر دلنا بانی اللہ دیر نکی قوم پاسختا دیات کہ اللہ منافقین لیر ورکی یہ رب سے خبر ورکی چی اللہ و دی منافقین لفار استغفار نقبلی کہ وسائل منافق لفار استغفار و بخن غواری نو داغه په حق استغفار نه قبلیږي او دا لګونه مشکل نه دا آیات په اول کې استغفر لهم او لا تستغفر لهم بعض علما وایي چې دا آیات مقصد د دین امید کول دي د مغفرت نه ان مقصد دا د منافقین لپاره استغفار او فل دا به فعلی دي ځکه چې الله یې نه قبلی یو مقصد دا ذکر کوي او بعض علماء چې نه د دې جو آیات مقصد داري چې الله خپل پیغمبر له اختیار ورکړي چې پیغمبر ستا اختیار دی که منافقین له بخنه غواړي او که نه غواړي اول کې اختیار و خو بیا دا اختیار منسوخ شوی دی وروسته آیتونه روان دي څلور اتیا نمبر آیات دی پاک الله څه وایي ولا تصلي علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره دا آیات دی بے روستا بلا یاد دے یو سل دیانسم آیت کی بیا وئی ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین نو بہرحال آیات کے دویم توجیہ دارا چھ دے کہ اللہ خپل پیغمبر لے اختیار ورکئی جس پیغمبر استا خو خلا کہ منافقین لے بخنہ غواڑے او کنے غواڑے خو بے دا اختیار چھرے منسوخ شوے دے او غوره توجیه دادا ذکر دی بانی د بخاری شریف رواتم په دی بانی دلیل لري نو دا دویمه توجیه آیات کې غوره ده وروسته بیا دا مسله روانه ده نو دا آیات موږ دوه مقصد ذکر کړل اول مقصد څه و چې دین مقصد سره نا امید کول د منافقانو دي چې منافقینو لپاره استغفار او بخنه غوښتل دا فائده نه ورکوي یو مقصد ادارے صرف منافق بارہ کے استغفار نہ قبلے گی نہ منافقین اللہ نے امید کئی اور دویم مقصد داشو چ دینا مقصد اختیار القول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا اللہ علیہ اختیار القئی خدا والن حکم عروس سے بیدا اختیار منسوخ شعر اور دویم توجہ دا غور دا فرح المخلفون بمقدم خلاف رسول اللہ اللہ خوشحال دی المخلفون دا روستا کلیشوی دا جہاد نا بے مقادہم پکے ناسل خفلو بانی خلاف رسول اللہ پا خلاف دا پیغمبر دلنا بانی بے مقادہم پاکے ناسل خفلو بانی یا بے مقادہم پا زیر دا ناس خفلو بانی دو مانی دی او خلاف رسول اللہ دے کن دو ترجمے منگو کلرے یو خلاف دا پیغمبر دلانا او دوی مانام سوکلا روستو دا پیغمبر دلانا وکاری ہو دی بد اگر یایو جائی دو چی جہادو کی پمارنو نفسو نخفل وانی پلار دلان کی وقال وی دی لا تنفرو چی موز جہاد دا پل حر ری پا گرمائی کی کلو آیا نار جہنم آور دا جہنم اشد دوڑے سخت دے حرن پا گرمائی کی لو کانو یا قوان کدی پوئی دلے نو دا کار بے نکوالے پا دیاد کی نور سلور قباحتونا دا منافقی نو ذکر شو یو قباحت سرے پرحل مخاف پرحا یعنی دا جہان دا شکل دے پا دی شنوی پا دی کی دو بانی خوشا لئی یو دا دوش پیتم نقصان شد دی وکاری ہوا یو جاہدو دا درش فتم نقصان دے چدے جہاد بد گڑی سلور شفیتم نقصان وقال لا تنفروا في الحر نور خلق دعوت چلائی چب گرمی کی جہاد تمزئی او پینزش شفیتم نقصان دارے چھ لو کانو یفقہون پدے کے فقاہات نشتا پویا کے نشتا نو دو پینزش شفیتم نقصان شو لو کانو یفقہون بید اول قباہت چلے پدے کے زان دری گناہون را جمع شویدی اول گناہ سرا د جہاد نہ پادی کیدل دویم د پیغمبر په مخالفت کې پادی کیدل او دریم په دې باندې خوشحالی کول نو پر هل مخلفون بمقالم خلاف رسول الله دا ول قبا حد دی او د مخ کې سره دوه شپیتم قباحت جوړیږي خو دې دوه شپیتم قباحت کې درې ګناهونه را جمع شو یو ګناه سو د جہاد نه پادی کیدل دین پیغمبر پر مخالفت کی پادی کے دل او دریم پدی بانی خوشحالی خارا کول او بیما قادیہم دو مانی دی زکر یا مستریمی میری یا ذات پی مکان دی کم مستریمی میشو نسمانا را پاکی ناستلو خفلو بانی او کچھا تا ذات پی مکان شنو مانا پا زیر کی ناستلو سوا مدینہ طویبہ وا یعنی مدینہ طویبہ کی پاتی شو او پدی پاتی کی دو خوشحال دی او خلاف رسول اللہ دے کم دو معنی منگو کلی یو خلاف پا مانا دا خلف روسا دا پیغمبر دا اللہ نا او دویم خلاف دا مصر سیغشی دا بار مفعالی نا لکہ دا بار مفعالی مصادر پا مختلف اوزان رازی قاتل یقاتل مقاتلتن وقتالن وقیتالن وقتالن دا طول مصر رازی نو خلاف فعال وزن بانی دا دی مصر رازی خلاف رسول اللہ سمانا پا مخالفت دا پیغمبر دا اللہ کی خلاف ان دو معنی منگو کلی بیدی چی کم دعوت چلی چلاتن پیلو پیل حر دا دی پرات کی اللہ وی قل نارو جہنم اشد دو حر رن نو جہنم دو اور گرمی دیر زیادہ را نو گولا دی کلی تا اشارہ شویو چلی دنیا گرمی کلی دین ازان تر جہنم گرمی را پا یاد کئی یو سلیف گرمی کی جہان لروانی و تشکیل تروانی در دی گرمی نا دی زان تر جہنم گرمی را پا یاد کی یا دارنگی آسی گرم و رجی دین جہنم گرمی یاد اول پکاری حدیث شریف کی داس رجی یو گرم و رجی او یو سلیف چی لا الہ الا اللہ نن را دیر گرم را حدیث کی لا مضمون رجی اللہ ما جہنم دا گرمی نباچو ساتی اللہ جہنم تو اشتہ گواش دا انسان ما سال گرمی نہ سال وہ نہ بچو ساتھ دنیا دا گرمی نہ جانتا جہنم گرمی یا دول پکار دی اور بید جہنم گرمی سنگرا احادیث و مبارکہ کی بید دی پورا تفصیل لازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چہ دنیا دا اور دا جہنم دا اور او یایم ایسرا او بل دا دوزل دریاب کی وحلی شویم دے کدا نوے ندی کے با دینا بچا پیدا شوی خوسترے یعنی کہ دنیا دا اور گرمی دا جہنم دا گرمی پشانتوے نو دین اچھا پیدا نشوا خسرے خود دا غیغا دا گرمی او یای میسر پری دنیا پا اور کی بل دا مر اور دے دریاب کی وجل شوی اور دے او دا جہنم اور اگا جواندے رے بل پر قیدہ غم دے اگا اور جواندے رے تا دیونا جہنم اور لیدرم کئی کتلبم کئی اگا پویی گیا ہم خلقم پی جینی بلکہ دا مجرم دا جرم مقدار بن پی جینی ہر مجرم بن پی جینی چی دا مجرم پا دون اندازہ گناہگار دے پا اندازہ باغا سوزیم زین انسان با دی پڑکو پوری سوزی سوک دا زنگنانو پوری سوک دا نامو پوری زین بیا ٹول پور کے پٹ کرے نو دا جہنم بور جواندیم دے خبریم کئی لیدل عام کئی غصہ عام ورزی او خلق با عام پی جینی او دا دنیا وردہ سرے مڑ وردے دان یہ حدیث شریف کی داسی مضمون امراضی چل جہنم اور اللہ زر کالا بل کو آئے کہ شروع لے رہے بے زر کالا بل کو اور سفین شو بے زر کالا بل کو نہ آئے کہ تروا لے رہے نبی علیہ السلام پہ یہ سودا کل لیل المسلم تور دے لگا تور شفیف شانتا نو دا جہنم اور کہ بل لغا دام نشا کہ تروا لے ہم دے دے نرناب کے نشتا دیونه حالته بری جل قاتلم نه کیږي ځکه چې تیار به ټوله. بل حدیث کې راغی د ګرمۍ بیان دا شوی نبی علیہ السلام وی که مشرق یو بسره د جهنم راشي مشرق ته نو داغی گرمی په مغرب کې محسوسیږي، ان دور حرارت لري د جهنم اور. دارنگی حدیث کی دار عزیز چی کم عذاب بالا چی اوہ تب اللہ جہنم کی دور پیزار اور پخو کی او وندنی بی دور نا دور دا بی دا پیزار بی او داری وندنی دا ان دور نای او نبی علیہ السلام وی دید وی نبی مازل آج خورکی کی یغلی من ہما دیماغ حکما یغلی المرجن لکسان چی کٹای خورکی گی دا چی بل افسر کی مازل خورکی گی او بیا هم نبی علیہ السلام وی دی جهنمی بدا گمانی چی گنی زمان بس سخ عذاب دی چانشتا، حالان که دا عذاب با در طول نکمی در طول نکم عذاب چی جهنم کی اغا بدا غی. خو بیا هم جهنمی دا گمانی گنی زمان امرو دیر عذاب دی چانشتا. دارنگی حدیث شریف که دا ابو طالب بارک رازی، ابو طالب دا نبی علیہ السلام دیر خدمتو نکلی و نبی علیہ السلام وی زمان سپارش فوج مغال رنگی ورطا و غرزی ارنگیا ور به سره پړکو ترسی و نبی علیہ السلام بیا هم په سر کې مازور خوړکیږي. د ابو طالب عذاب دا به نورو کافرانو نه کمی، ځکه د نبی علیہ السلام یې ډېر خدمتونه کړي و ډېره دفاع دې کړې وه. او نبی علیہ السلام به د هغه دپاره سپارش کوي، خو د هغه سپاره عذاب نه به خلاصیږي نه، البته عذاب به کمی د نورو کافرانو په نسبت باندې. نو قل نارو جهنم اشد حرا، کې د څو خبرو ته اشاره وشوه چی یو دو دنیا دا گرمی نزان تا جهنم گرمی الول پکاری، او بید جهنم دا گرمی دا تفصیل دے جبانی مپسیرین را نقل کرے حدیث مبارکونا. فالی از حکو قلین اللہ وی پس ولی خان دی لگا زمانا، ولی اکو او دی جاری کسیرن دیر زمانا، جزان بدل بور کے دیشی بما کانو یک سیبون، دہا عمل نشدی و کول دیکھ اللہ دمکی ورکی. بید آیت ہم لوگوں نے مشکل لے دیکھا، فلیسکو قلیلا فلیسکو ولیبکو، دا دوار امرون دی، خدا امرون پا معنی دا چاہ سر دی جملی خبری سر دی. شاہ اللہ رحمہ اللہ معنی کئی فلیسکو و بخان دی لک پا دنیا کی، ولیبکو و بجاری دیر، اگر دسی معنی کئی من سمانا وکلا پر یسکو پس وری خاندی اولیکو وری جاری، او سمانا کئی امر پر معنی دو جملی خبری سروی. فر یسکو و بخاندی لگا زمانا دنیا کی، او و بجاری لیر بے پا آخرت کی، دو معنی کئی. حدیث شریف کی دی تفصیلم شوی رہے چی دی و جہنم کی دیر جڑا با کئی، نبی علیہ السلام داغی تفصیل کئی. نبی علیہ السلام و جہنمیان با جاری داغی اوخ کے با پخونو را بایی گی لکا دلختو پشانتا، یعنی جہنمیان اوخ کے با دیر زیادی لکا لخی چی بایی گی دا چی اوخ کے با داغی نبایی گی، بے چی کل آغا اوخ کے خد بشی بے با داغی نروس تا وینی با ترا شروع شی، وینی بیرا بایی گی، او داغی پا جا بے سول کی زخمون پیدا شی. نبی علیہ السلام وی دوم را وینی زوی و داغین لاری شی، فلو انہ سپورن اجریت پیها لجرت، که کشتی پا که روانه که کشتی پا که چلی ریشی، یعنی مقصد داری داغی دو اوخ کنه و داغی دو وینو بڑنٹون جوڑیگی، حوزین باتی جوڑیگی، چاہی که با کشتی هم چلی دلیشی. نزکا اللہ تعالیٰ سوی ویلی یبکو کسیرن، پا یو خبر سی مدیر زمانه دی جڑا کئی، او دون اوخ که وینو با داغین تویگی. بعض روایتو که دام رازی چه دی با آوازونه و که جنتیانو تا یا جنت که کم رشته داری یا غیطه بچه وی چه خارجنا من القبور عطواشن، من دا قبرون نا تگی را پاسی دلیو، جهنمی دا سی دا قبر کم تگی قبر نا بالله تگی را پورده کی، و کن نا طول الموقف عطواشن، او پدی اوگر میدان حشر که من تگیو میدان حشر داغی زمانم دیر اگدائی بعد خلقوانی 50,000 کال اورز اگدائی کیگی دیکی بام تگی و نحن اليوم عطاشن او ننم منگ تگیو سمان ری بہ ہمیش خبر کم تیو میدان حشر کم تیو جہنم کے بہ ام ہمیشہ رفار تگی نو من لدگی برا کئی لگری زقرا کئی دا مطالبہ دا جنتیان نو پا جنت کی خاص کم رشتہ داری لاغین بدا مطالبہ کئی نو حدیث شریف کئی پا یدعون اربعین سنتن لا یجیبهم سلوی خال بدی دا مطالبہ کئی خدا مطالبہ بے قبلی گی دا بے بدی که جواب ملاو شی چی انکم ماکسون تاسو جہنم کی وقت روی نو دی بدا ارخ خیر نچلے نا امید بشی نو گورا سلوی خال بسر دی ابو مطالبہ با کئی دارنگی کلا پا یو خبر شی با زر کالا با دی مطالبہ کئی او زر کالا با چی دی تا کم جواب ملاوی گی غم انتہائی دی نا امیدی جوابی نو ذکر اللہ تعالی سوی ولیکو کثیرن فانی رجعک اللہ الی طائفت منهم کچری واپس کلی اللہ تعالی یو ڈلی تر دینا پاس سادنو کا پاس اجازہ غوالستان علی الخروج دپار دوتلو دپار دوتلو جہاد تا فقل بس ولن تخرجو هچری نشی وتلی تاسو معی زما سر ابدا ہمیشہ دپارا ولن تقاتلو هچری با جنگ نکوی معی زما سر ملگرفیا کی عدو اند دشمن سر انکم رضیتم یقینا تاسی راضی شوی بالقعود فی ناسل بانی اول مرتی نوال کرتی فقلو پس کین ایمال خالی پی انسر پاری کی دن کنا پدیاد کی اللہ زجر کئی منافقین ہوتا او بل دیتا مشار دا چی بعضی منافقین دا سلی چی داغی بارک بلاق پارسی اختیار ہے چی لن تخرجو معی ابدا کلا کلا منافقین دا سی چی اگر جہاد لا نزی جہاد کی سن ناخ دی نو داغی بارک بید اللہ ترم ندا پیسر دا چی لن تخرجو معی ابدا بعضی منافقین بارک بلاق پارسی می بل اشارہ دیتا جزا من جنس العملی دیتا جہاد نو رستا شوی ہو نو اللہ ہم رستا کو دم بارا کہ اللہ حکم دارا ہو لے گا چلان تخرجو معی ابدا لیکن دو گناہ اثر دائی چکل سرے گناہ ہو کی نو داغی نو رستا بلا گناہ کی دیکھتا کیے گی لیکن یو دو سرے دی جہاد نو پادشی نو دویم سر بیعات اللہ توفیق نو رکی ادو گناہون اثری لیکن یو سری بانے کل حاج پادشی حاج تدے نزی نو بے اللہ دا حج توفیق نور کئی زن چاہ بانی زکاة پر شی پوک زکاة نور کئی نو بے اللہ اندکیم دا زکاة دور کول توفیق نور کئی لکہ دا منافقین چی کل جہان نروس تا شو نا اندکیم اللہ دیتا توفیق نور کئی جکل انتخر جمعیہ ابدا او وجہ سجی کرلا چی انکم رضیتم بالقعود اول مردائی وجہ شو چ اول زلی تشکیل او جان نه پاتې شو نه اندکه ملا توفیق د تنور کوي ولا تصلی علی احد من مات ابدا الله یمن مکوا من مراد جنازی مونځه جنازه مکوا لا دین په یو کس باندې منم د دیونه مات چې مړ شي ابدا همیشه د پاره ولا تقوم ذی علی قبر د په قبر باندې د دعا د پاره په منافق جنازه ام مکوا قبر ته دعا ام مکوا انہم کفر یقیناً دی کفر کرلے باللہ پر اللہ بانی و پیغمبر و رسول و پیغمبر دا اللہ بانی و مات و ملوشو دی و هم پاسقون دی پاسقانو پا دیکھے دا منافقین نا دا براعت یا طریقہ ذکر کئی سورت پاول کی دا براعت خبر آوا دریزلی سورت کی مخ کی دا براعت خبر تیرا شو نو دیکھے دا منافقین نا دا براعت یا طریقہ ذکر کئی چلو یو سره منافق دی او معلوم النفاق یعنی منافقت معلومی نو پاغی بانی بسره جنازه ام نکی او بل دا قبر خواتب دعا دا پا دا ودریگی ام نو لکه دا منافق سری قبر تا با ام دعا نکی او دیکیم یو واقعی تا اشاره کی چلی اتون دا عبدالله نو بیم نسلول بارا کرا غریو کله چې عبد الله نو بيد منافقین مشر دی او پات شو نو د ژیو عبد الله رضی الله عنه ژیو ډیر مخلص صحابي وو هغه نبی علیہ السلام ته راغی نبی علیہ السلام نے مطالبه وکړه چې چې یا رسول الله دستا کمیس ما تراکه چې زه پلار ته د پاره کفن وګرځوم. نبی علیه السلام کمیس ورکو، بیا چې دا مطالبه وکړه چې زما پلار باندې جنازه وکړه. نبی علیه السلام جنازې ته مورلی، عمر رضی الله عنه د جامع نبی علیه السلام ونیو و یا رسول الله تصلی علیه، تب دې باندې جنازه کې نبی علیه السلام و چې الله مال اختیار راکړه چې استغفر لهم او لا تستغفر لهم. مخکې چې کوم آیات تیر شو دغه اتیایم نمبر آیاتو، او بیا نبی علیه السلام دام ویل چې دا اویا کارتو نه به زیات زه دله استغفار غواړم. الله و ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم. نبی علیه السلام وی سأزید علی السبعین، دا اویا کارت نه به له زیات استغفار غواړم. عمر وویل یا رسول الله دی خو منافق دی. برحال نبی علیه السلام په ده باندې جنازه وکړه، او د هغې نه وروسته الله بیا دا ایتونه راولېږل چې ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. بل روایت کې داسې هم راځي چې نبی علیه السلام کله ودرېده او په دې جنازه کوله، عمر رانه وویل زه یې مخې ته ودرېدم چې یا رسول الله دا خو هغه منافق دی چې پلانې ورځې دا خبره کړې وه، په پلانې ورځې دا کار کړی و. نه دا وه ټول هر څه مې وی د نبی علیه السلام ته یاد کړه. نبی علیه الصلات وسلام وی مسکی شو وی خاندل ماته، او ماته ویل اخر عني یا عمر انی خویرتو فاخترتو، ماته الله اختیار راکړه چې استغفر لهم او لا تستمخ. یاد کې دوه توجیهات مونږ وکړه. مونږ ویل غوره توجیه دا ده چې بلیکې نبی علیه السلام ته الله اختیار ورکوي، ویل ما ته الله اختیار راکړی نو زما خوښه دا ده چې ده باندې جنازه کوم استغفار الام غواړم. خو وروسته الله بې دا ایتونه راولېږل، او نبی علیه الصلاة والسلام ویل که زه په دې پوهېدلی چې دا اویا کارتو نه زیات استغفار الاو غواړم او الله ته بخښنه کوي، نو دا اویا کارتو نه زیات استغفار یې هم د ده له غوښته. عمر رانه وویل وروسته ما تعجب کاو چې ما د نبی علیه السلام باره کې څنګه جرأت وکړو چې هغه ته مې داسې خبرې ټولې وکړلې. خو هغه چې لږ وخت وشو نه دا ایتونه راولېږل. خو دې نه وروسته نبی علیه السلام بیا په منافقینو جنازه نه ده کړې او نیوله قبر ته دعا کړې، ځکه الله منع کړو. اول کې الله نه و منع کړی، نو اول کې پرې جنازه کړې ده، استغفار یې غوښتلی دی. خو وروسته چې کله الله منع کړو نو د دې معنې نه وروسته نبی علیه السلام د منافق سړي جنازې لاندې ورغلی او نیوله استغفار غوښتلی دی. او دې باره کې بعض روایت کې دام راځي چې نبی علیه السلام راغلی دا یې قبر ته نه ایستلی و، دا د منافقینو مشر. نبی علیه السلام بیرته راوښ کړو په دې ځنګلانو یې کېنه او لاړې یم ورته توکللې او کمیس یې خپلو راغوسته. نبی علیه السلام دا کار کړی و ځکه یو خو د نبی علیه السلام رحمت او شفقت هم ډېر زیات و، بل د دې زوی لحاظ یې کړه او د ده د کورنۍ او خاندان لحاظ یې وکړو. نبی علیه السلام د دغه مصلحتونو په خاطر باندې د ده سدا احسانات وکړل، جنازې لم ورغلی دی، یا یې په خپل ځنګلانو کېنولی، یا یو ته خپلې لاړې مبارکې ورته کړي دي، یا یو ته خپل کمیس ور اغوستی دی. د دې کمیس یو وجه دا هم بعضې علماو ذکر کړي چې کله عباس انهو په بدر کې قیدي شوی و، دغه کمیس ته ضرورت و، د بل چا کمیس پرې نه برابرېده، ځکه د باډۍ نه غاټ و او دا منافقو د باډۍ نه غاټ و، د دوله کمیس ورکړی و. نبی علیه السلام د دې منافق هغه بدل خلاصه و. دا یو نقطه هم ذکر کوي بعضې علما، ځکه نبی علیه السلام به د چا احسان نه هېراوه، نو نبی علیه السلام دله د هغه د احسان بدله ورکوله. خو بهرحال د دې نه وروسته نبی علیه الصلات وسلام عادت مبارک دا و چې منافقینو بیا جنازه نه کوله، بلکې نبی علیه السلام مړی به چې وشو نبی علیه السلام به کله تپوس وکړو ویل دا څنګه سړی دی، خلکو بل ښه سړی دی، صفتونه بیا له وکړو جنازې ته به ورته، او چې خلکو ویل دا خو بد سړی دی، خراب سړی دی، نو بیا به نبی علیه السلام جنازې ته نه ورته. دارنګې د عمر انهو باره کې هم دا راځي چې عمر انهو به کله معلومات کاوه که حذیفه انهو به د ځینې چا جنازې ځینې خلکو معلوم خلک و هغې ته به ورته چې معلوم مسلمان به و، خو ځینې چا باره کې به شک و، نو عمر انهو به معلومات کاوه که حذیفه انهو به جنازې ته ورته نه بیا به عمر انهو هم جنازې ته ورته، ځکه حذیفه انهو د نبی علیه السلام رازدار صحابي و. هغه ته یې د منافقینو ډېر حالات بیان کړي و، نو په دې وجهه به دغه معلومات کا، که حذیفه نه به جنازه کې حصه واخیسته، نو عمر نه به عمر ته جنازه یې پې کوله. او ولا تقوم علی قبره، د دې باره کې ذکر کوي چې د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې کله مړی به دفن کو نو دا قبر خوا ته به ودرېده، او صحابه کرام ته به وویل چې در پاره دعا وکړئ چې الله یې مضبوط کړي د ملایکو سوال و جواب کې، ځکه دې وخت کې دنه ته پوسونه کېږي. نو دغه ټین کې به نبی علیه السلام دعا کوله. بعضې خلک ناپوهه غوني جنازه وشي جنازې سه فوري دعا کوي، دا فوري دعا په لاس پورته کوي، دعا ورته وکړئ، دا بدعت دی دغه ټیم کې. نه مصنون طریقه دا ده چې کله مړی دفن شي او خاورې پرې برابرې شي نو د هغې نه وروسته دا وخت کې بیا ورته دعا پکار دي، ځکه نبی علیه السلام دې ټیم کې ملایک راځي دنه ته پوسونه کوي، نو دعا ورته وکړئ چې الله یې د ملایکو جواب کې دې مضبوط کړي. خو بهرحال د عمر نه خواهش ته و چې نبی علیه السلام په دې منافق باندې جنازه ونه کړي، دا د خواهش مطابق الله آیتونه راولېږل چې ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، دې ته موافقات عمری ویلې کېږي. د عمر نه الله داسې عجیبه مزاج ورکړی و چې ډېرې خبرې به د هغه په زړه کې راغلې، نبی علیه السلام ته به یاد یې کړلې، وروسته به د هغې باره کې الله آیتونه راولېږل. داسې ډېر واقعات دي او ډېر آیتونه داسې راغلي، دې ته موافقات عمری ویلې کېږي. د سیرت والا بیا په دې باندې بحث کوي، د عمر نه سیرت چې کله بیانوي نو کم کم آیتونه د ده د خواهش مطابق راغلي، هغه آیتونه او واقعات بیا راجمع کړي. یو پکې دا یاد دی چې ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، ولا تعجبک اموالهم، الله یې تعجب کړي ونه غوړي تا له مالونه دی، و اولادهم دی و اولاد، انما یرید الله، یقین اراده لري الله پاک یعذبهم، چې عذاب ورکړي الله پاک دی ته بها په دې باندې دنیا کې، و تزهق وجه دی وروهنا وهم کافرون، حال داره چې دی کافرانی. دا مخکې تیر شوی و پنځه پنځوستم کې بیا یې ذکر کو. نو ګور دا د مخکې یاد دپاره تاکید دی، او دا تاکید ولې کوي؟ په دې کې دې ته اشاره کوي چې مال اولاد باندې دوکه کېدل نه دي پکار، ځکه دا منافقین چې و دا په مال اولاد دوکه کېدل، نو الله یې په دې دوکه کېدل نه دي پکار. وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله، الله وکړه چې راولېږلې شي یو سورة، سورة مضمون پکې دای چې آمنوا بالله، ایمان راوړئ په الله باندې، جهاد وکړئ سره د پیغمبر د الله نه، مع رسوله څه معنی په ملګرتیا د پیغمبر کې، نو استاذانه که اجازت غواړي ستانه، اولو الطول خاوندان د مالدارۍ، اولو الطول خاوندان د طاقت یا خاوندان د مالدارۍ د دېونه. وقالو وإذا ازرنا فريدا مونږ لنکون شو مونږ مع القاعدین سره د ناستونه، رضو بیا یکونو مع الخوالفی، دی خوشحاله دي په دې خبره چې د مع الخوالفی سره د پاتې کېدونکو ښځونه، مع الخوالفی سره د پاتې کېدونکو زنانونه، وطبع مهر علی شعلا قلوبهم په زړونو دیو باندې، په هم لا یفقهون په دی نه پوهېږي د دې په تاوان باندې چې جهان نه سره پاتې شي، په دې کې څومره تاوان دی. دې یاد کې د دې بل قواعد بیانوي، او دا شپږ شپېتم قواعد جوړېږي، رجوع به یکونو مال خوالف. د خوالف معنی څه ده؟ خوالف دو معنی کوي، یو مال خوالف سره دا ښځو پاتې کېدونکو نه، او دویم مال خوالف سره دغه رذیلو خلکو نه. څه معنی؟ د جهان نه پاتې کېدل دا د زنانو کار دی، او د جهان نه پاتې کېدل دا د رذیلو او د سپکو خلکو کار دی. نو خوالف دو معنی شو، یو خوالف سره د زنانو نه، یا مال خوالف سره دغه رذیلو خلکو نه. او په هم لا یفقهون په دې کې ته اشاره ده چې الله وایي دوی څه علم او فقاهت نشته، که دوی څه علم او فقاهت وې نو د جهاد نه به نه پاتې کېدلې. البشیر کې علامه واحدي د حسن بصیر رحمه الله نه دې کې ښه قول نقل کړی، حسن بصیر رحمه الله لیسو بفقها ولا علما، ولو کان فقها لما تخلف عن الجهاد معه. البشیر دالنا موحدی دا قول نقل کرے شاہ حسن بصری رحمہ اللہ وئی چدی کے فقہات و علم نشتا ولی کدی کے فقہات و علم وے ندی و جہاد نہ پادی کرے نو سمانا چو شری کے علم ی اللہ لا فقہات ور کلی نو جہاد نہ پادی کیگی او چو شری دے جہاد نہ پادی شون دا دے نہ خلا چدی کے علم و فقہات نشتا نو اصل علم اصل فقہات سرے دے جہاد نہ پادی کیدل دا اصل فقہات دے اصل پویا دا غلا لیکن الرسول والذین لیکن پیغمبر دا اللہ اوا کسان چی ایمان روڑے دا سر جیاد کئی پخپنو ماننو نفسنو بانی و اولائکا او دا کسان لهم الخیراتو دیل رچر بی بیانی دی پا جنت کی یا لهم الخیراتو دیل دیر خوشحالیانی دی و اولائکا او دا کسان هم الوفیحون دی کامیاب دی عد اللہ لهم تارکین اللہ دیدہ جنات باغونه چې به یبالان در مغلو دا غینه والی همیشه به دی پدې کې او دا کامیابی لوی ده د دې حاصل لري چې دې تونه کې الله د نبی علیہ السلام او صحابه کرام صفات بیانای چې نبی علیہ السلام او صحابه کرام د جهاد کوي د جهاد نه پاتې کیږي او دې کې دغه دی او هم کوي الله وکړه منافقان د جهاد نه پاتې شي او جهاد نه نزي نه الله دې پروا مه ساتي ولی ځکه د الله پیغمبر جهاد کوي صحابه کرام جهاد کوي نو که یو منافق سره د جهاد نه پاتې کیږي نو د هغې پروا مه ساتی او بل دی کې بیا بشارت هم ورکوي پنځه طریقو بشارت هم دی ځکه مخکې ایتونه کې ویل چې منافقین د جهاد نه پاتې کېدو شوق لري او دا کوشش کوي جهان نه پاتې شي نو وصل الله وایي که یو منافق سره د جهان نه پاتې شي نو د دې نه ډېر تشویش نه دی پکار ځکه الله تعالی پیغمبر هغه جهاد کوي صحابه کرام هغه جهاد کوي جهان نه پاتې کیږي د دېونه حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام قسم خوري په دې خبره چې که چېرته بعضې مؤمنان داسې نه وی چاغ جما سے جہاد تتل غواڑی دا شوق دا جما سے جہاد تلاڑ شین زو بد یو جہاد نم نہ پاد شوی خود دا مسلمانانو دا خرچی او دا سولو و زمانہ کی چٹو دا زان سبو زما او بے نبی علیہ السلام قسم خو جما ری پان لا قسم جما دا شوق دا اللہ پلا ر کی شہید شما در سلور کر تے نبی علیہ السلام دا خبر کئی گور دا اللہ پیغمبر پدی خبر قسم خوری چې زما شوق دی چې زه هر تشکیل ته لاړ شم د یو تشکیل نه زه پاتې نه شوې خو ولې د بعض تشکیل نه پاتې کیږم ځکه نبی علیه السلام چې زه زما نو بیا د ډېرو صحابه کرامو شوق دی چې هغه هم زما سره لاړ شي او د ټولو د خرچې وس زما نه کیږي چې ټول د ځان سره بوزم ګوره نبی علیه السلام په دې هم قسم خوري نبی علیه السلام د شهادت په تمنا هم قسم خوري چې زما د شهادت تمنا ده او شوق مې دی او اولائک لهم الخیرات دې دوه معنی کوي اولائک لهم الخیرات دې کسان لرا بیبیان دې په جنت کې سورۃ الرحمن او یم کې دا معنی تایید راځي خیرات حسان او دویم خیرات څه معنی پیدې د دنیا او د آخرت لهم الخیرات دې له پیدې د دنیا او د آخرت دې د چا لپاره چې او جهاد فی سبیل الله کوي نگور چې جهاد په سمې الله او صلی الله علیه وسلم دنیا او آخرت د دوړو په دونه محروم وي او چې څوک جهاد کوي هغه ته الله د دوړو قسمه پیدا نصیب کوي وجال معذرون من العرب ليؤذن لهم الله ویراغ له المعذرون په دروغ باندې بانه کوونکی المعذرون دیکھی وہ مانا دار المعذرون پا دروغا عذر کون کی من العراب اید بانڈا چان اللہ لیو ذان لهم چی اجازت وکلے شدیو تا نسی اجازت پا دی کی دو وقعد اللذین او کینا صلاح کسان کذب اللہ چی دروغی ویلی واللہ تا و پیغمبر دن اللہ تا سیسویب اللذین در شو برسی آ کسان تا چکو پرے کرے من هم دادی منافقان عذاب علیم عذاب دردون که پدی آیت کی یو زجر کئی منافقانو تا او دویم دو ڈلی ذکر کئی پا منافقانو کی دریم اشارہ کئی دیتا چھ بعض منافقانو دی نفاق نا توبہ استلی وا دکا روز سوئی سیشیب اللذین کفرو منہم دا منہم کی دی تقسیم تا اشارہ دا چھ بعض منافقانو دی نفاق نا بے توبہ استلی وا نایات کی دری خبری دی یو زجر دی منافقینو تا ابل دو ڈلی ذکر کئی پا منافقانو کی یو ڈلی کما دا المعذرون شغی عذر پیش کو پا دروغ بانی دوی مڈل کم دا وقعد اللذین چیغا کی ناسل عذری ان پیش نکو او بے رست من ہم کلی تا اشارہ چی باز منافقانو توبہ استلی وا وقعد اللذین کی ناسل آکسان دسیشن کی ناسل دین کی ناسل چی دی عذر پیش کی ابن کثیر ایلم یاتو فیعتذروا رانل چی عذر پیش کرے وے دیوانی پوہ شوئی نو المعذرون سمانا عذر پیش کون کی خو معذرون دا زال شد دے اگا چاہتے ہوئی چی پا دروغ بانی عذر پیش کری دیات کی بے دو توجیحات دی یو توجیح دا کئی چی دی دا عذر پا دروغ ہو او باز دسی ہوئی چی دا دی دا عذر سیو نو المعذرون نسی خدا اولا مانا منگوک المعذرون باغا دروغ عذر پیش کون کی دبانڈا چاننا نسمانا یو قسم منافقان دسیو شغیر دی جہان نا پا دیشیو خو بیران عوزون و بانی پیش کنی نبی علیہ السلام تے بانی وکلی عوزون بیان کلا او دویم منافقان کم وقعدن لذین چکین استل دی جہان نا پا دیشیو او دو عذر بیان نولنا ام پا دیشیو دیوانی پوشوین دی خبری سباک و پروائی نساتلا دون تکبور کیو تکبر کی مو بے باک خلق ہو چہ ڈیر تکبر و بے باکی فوج عذر ہم پیش نہ کو وہ شوئی بھی یو قسم منافقان اغو شغد جہاد نہ پاتی شوخ عذر پیش کو او دویم قسم منافقان اغو شغد تکبر و بے باکی دو نہ عذر ہم پیش نہ کو قادر لذین مقصد اس وہ شوئی کہنا کینا صلاح کسن یعنی عذر ترانل کذب اللہ چی دروغی ویلی واللہ پیغمبر لاللہ تزر شعب رسی آکا سانتا چکو پرے کلے منہم لدین عذاب در دون کے لئی سالت و اپائی اللہ وی نشتا کمزور خلق بانی نشتا سے پی نشتا گناہ پی نشتا یعنی دی گناہنگار نری ولعل المردان فی بیماران بانی ولعل اللذین نفاک سان بانی لا ایجیون چی نبینی زیمہ ویون پی خون چی دی خارج کی جہاد خرچہ و سنئی حرجن گناہ نسو کلچ دئی خیر خواہ لٹ اللہ نفار پیغمبر اللہ نفارا مال المحسنین نشترے پوشان کو ان کو میں سبیر سملا متیا واللہ اللہ پاغپور رحیم بخن کو ان کے او مہربان رے ہدایتن حاصل دارے چدیات کی دری قسمہ معذورین ذکر کئی چ اللہ دی گنانگار نری یو سری زعفا زعفا سمانا لون دی گوڑی او شری یا بڑائی اللہ یو دی نری گنانگار که دی جہاد تلار نشی نو دی گنانگار نری یو سری لون دی یا گوڑ دی یا شل دی یا دیر بڑا دی دوی مالا علی المرزو یو سری بیمار دی دسی بیماری دا که دی تشکیل تا جا بیماری دیرے گی یا بیماری سبب دو مرگ جوڑے گی کو بیماری ڈیری گی کوئی سبب دو مرگ جوڑے گی دوار صورتوں نے کہ پادشی دے گناہگار نہ رہے او درم ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون چہ جہاد خرچہ و سنئی نہ دے گناہگار نہ رہی نہ یو در قسمہ معذورین ذکر شدہ گناہگار نہ رہی دویم دے دو پار شر ذکر کئی شرط سرے اذان سہول اللہ و رسوله چہ دا اللہ و دا رسول خیر خواہی بپی کی دا شرط پا لدے او دریم اشارہ تقسیم دا معذورین ہوتا چہ گورا معذورین دو قسم دی یو قسم اگا معذورین دی چہ اگی دا خپل عذر غنیمت و گنی هغه و چې خره به د جهان نر پاتې کېدو لپاره ته یو بانه جوړه شوې ده، دا خپل عذر غنیمت وګڼي، نو هغه بیم ګناهګار دي. دویم قسم هغه معذورین دي چې هغه یې شوق دی چې مونږ په جهاد کې څه واخیستلی، خو دې عذرونو د وجې نه دی تشکیل او جهاد ته تللی نه شي، نو دا ګناهګار نه دي. نو اذا نصحوا لله ورسوله کې اشاره ده چاته؟ تقسیم د معذورین ده، چې معذور خلک دوه قسمه ده، یو ګناهګار دي او نه دي. کوم ګناهګار دي؟ چې هغه د خپل عذر غنیمت ګڼي، هغه وایي خره چې زه معذور یم ځکه د جهان نه پاتې شوم په دې بانه باندې. او دویم هغه ده چې خفه او پریشان دی، د هغه شوق دی چې ارمان دار چې ړوند یا ګوړ یا شر نه وی چې د جهان نه تللی وی. نو دا قسم معذورین به څه نه دي؟ ګناهګار نه دي، بلکې دا قسم معذورین په ټول ثوابونو کې د مجاهدینو سره شریکي. یو سړی معذور دی جهاد ته خپله نه شي دی، خو نیت یې د مجاهدینو صحیح، مجاهدینو له دعا غواړي، د هغې صحیح نیت یې او دا شوق یې چې زما دا عذر نه وی چې زم جهاد ته تللی وی. نو دا قسم معذورین دا به سری په ټولو ثوابونو کې د مجاهدینو سره شریک دي. حدیث شریف کې دا مضمون راځي. څلورم آیت کې دې ته اشاره ده چې یو سړی د یو نیک عمل نه عاجز وي، نو دی په هغه نیک عمل دی مکلف نه دی. یو سړی ړون او ګوډ دی نو په جهاد نه دی مکلف. یو سړی اودس نه شي کولی نو بیا په اودس نه دی مکلف، بیا به ته موم وایي. یو سړی مانځي کې قیام نه شي کولی، په قیام نه دی مکلف، بیا په ناسته مونځ کوي. نو هر معذور شي هغه به مکلف نه وي. حدیث شریف کې یو مضمون د ریتونو باره کې راځي. یو تشکیل کې نبی علیه السلام روان و، صحابه کرام ورته وایي چې مدینه کې داسې خلک دی چې هغه ستاسو په ټول ثوابونو کې شریک دي. صحابه کرام یا رسول الله هلته ناست یو زموږ صاحب ثواب کې شریک دي. نبی علیه السلام ویل اوحا بسهم العذر، هغوی عذر ایسار کړي، یعنی نیت ستاسو سره دی خو معذوره دي. نو ګوره دا نیت دومره غټ شی دی، ښه سړی په خپله باندې او دا نیت ډېر نازک او باریک شی وي، دا نیت په لږ د سیکنډونو په حساب باندې دا نیتونه بدلېږي را بدلېږي هم. دا کله یو وخت کې سړی نیت یو شان وي، لږ وخت پس هغه نیت بل شان دي، دا نیت او دا زړه چې دی اوړي را اوړي، بدلېږي را بدلېږي ډېر. نو دې نیت کې دونه فایده ده چې یو سړی نیت د مجاهدینو صحیح، مجاهدینو له دعا غواړي، د هغوی سره مینه محبت کوي، دارنګه تشکیل او د جهاد شوق ورلکې لري او عذر یې، نو دا معذوره په دې ټولو ثوابونو کې د مجاهدینو سره بیا څه دی شریک دی. دارنګې بعض صحابه کرام داسې وو چې هغې معذوره وو، خو د عذر باوجود بیا به هم د جهاد شوق وي او جهاد کې به یې سمه اخیستله. لکه مخکې مونږ د عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه واقعه بیان ده چې هغه ړوند صحابي وو، هغه جهاد نه تللی وو په ړندو سترګو باندې. نن سبا خلک ښه روغ جوړي او بیا هم جهاد ته نه ځي، هغه ړوند صحابي وو، هغه مطالبه هم دا وه چې جنډه ماله راکوي، ځکه زه به څوک نه نم که ګزار راباندې کوي، نو تېښته ور میدان نه کومه. بل یو صحابي دی عمر بن جمع، هغه ګوډ وو، نو ګوره ګوډ هم معذور دی، په هغه باندې هم جهاد نشته، په هغه په خپله باندې دې جهاد ته لاړی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې ته خو الله معذوره کړی، هغه ویل والله لاحفظن بعرجتي هذه في الجنه، ویل په الله مې دې قسم وي چې دې ګوره خو باندې په جنت کې ټوپونه وام. نو صحابي لاړی او بیا شهید هم شو. نو ګوره هغه معذوره وو، خو د عذر باوجود بیا هم جهاد ته تللی، جهاد نن دی پاتې شوی. یا دانګ عبدالله بن مسعود هم وایي ولقد كان الرجل يوتى بها يهادى بين الرجلين حتى يقام في سب، و زمو وخت به خلق د جمع نه پادی کړي، یو سړی به دوه کسانو باندې به الله سره ولي و خفیا په ځان پسې راخ کړي، خو به هم جمع ته حاضرې ده. نه سبا په معمولی عذر باندې خلق جمع پریری، جمع نه کوي. د نبی علیه السلام په وخت کې صحابه کرام به عذرونه به و بیا هم نه پادی کېدل، په داسې سخته بیمارۍ کې چې هغه پسې به خفیا راخ کړی شوی. یا نبی علیه السلام په خپله باندې یو ځل جمع ته راووت بیمار اخري وخت کې. حدیث کې دا راځي چې نبی علیه السلام د خپو مبارک د ځمکه باندې کرښې جوړولې، دا خپې چې راښکلی شوې، خو بیا هم جمع ته حاضر شو، جمع نه پاتې کېده. نو مخکني داسې وو چې د هغې عذر نه وو، د عذر باوجود بیا هم د خپل کار نه وروسته کېدل. نن سبا عذر نه وي او بغیر د عذر نه وروسته کېږي. نو بهرحال دا واقعیت د دې لپاره دي. بیا ګورئ معذوره سړی داغ پر رخصت دیش تھا چلے جہاد تلاڑ نشی حکو جہاد تلاڑ شی نو دا فضیلت بیا ډیر زیات لري کله چې صحابه کرام واقعا چې موږ بیان کړل دا ټول معذور او د عذر باوجود بیا د جهان نه دی پاتې شوی او ایزان سهول الله او رسول مقصد دا چې کله په علاقه کې پاتې شي نو د الله او د رسول خیرخواهی به کوي د الله او د رسول خیرخواهی سره هغه دا چې کوشش به دا کوي چې مجاهدینو ته خیر ورسوي یا مثال مجاهد د کور ضروریات پوره کړي یا د مجاهد کو نه ته خبر ولېږي ځان سهول الله دا ډېر مستعفات دي د مجاهد کور خیال ساتل یا دا رنګي دا وی دا کور نه خبر او خو حالت مجاهد ته لېګل دام په دې کې راځي او د ځان سهول الله بارکه واقع راځي حواریون یو ځل ایصال احسان او مطالبه وکړه چې ناشه چاته وي ناغوتو الذي يؤثر حق الله على حق الناس چې د الله حق د مخلوق په حق ورته کوي سما د مخلوق نه د الله لحاظ ډیر کوي او بل دا چې دا مخته دنیا او د آخرت کار راشي نه د آخرت کار مخکې کوي د دنیا کار به ورسته کوي ان د آخرت کار د دنیا په کار مخکې کوي نو دغه د ایزان سهول الله د دې مستحق دی مال المسلمين الله نشتم نیکانو بانی من سبیلین ملامتی اللہ بخون کے و مہربان دے ولعل الذین اذا ما اتوک لتحملهم اللہ نشتا گنا پاک اسانو بانی کل چراشتا لتحملهم چا بار کی دی لرا یعنی سورلی و لور کی قلتا تاول دیتا لا اجدو زنب نظم ما غشی احملهم چا سوارکم احملکم چا سوارکم علی پاغی بانی تولو دیو گری دن وایون موسر گل دیو چوی تفی زورا توی دلی من الدم دو کنا حاضران دو وجه دو غمنا اللہ یجدو چی دی نبینیزی ما آشا ینفقون چی دی خرش کی پلیات کے سلورم قسم معذور ذکر کرلا دری قسم معذورین مخ قیات کی ذکر شو دیکھ سلورم قسم ذکر کئی چ اللہ وی اغا معذور ہے چی دا غیش دا سفر دا پار سورلی نئی او دوی مات کے لیتا اشارہ دا چی کلا سن دین یو کار پا دیشی نو پا غیبانی خفگان کول پکاری اگر کسرے معذور امی لکا شدین جمع لارش دی بیماری دا وجنا پکار دارا چی دیب دی جمع قضا کے دو منی خفگان کاری کی مخی من واقع بان امام طحاوی رحمه اللہ دیر لوی امام دے پا احناپو کی حدیث لوی زخیرہ جمع کلی شرح معنی الاثار داغانا بچی کلی دا جمع منز قضا شن ناغا منز بے پینزیش کارتی کاو اجمع بانی بدون خپاو زان لبے چی بے منز کاو نی پینزیش کارتی بے غا منز کاو زان لبے زور نمبر کولا او پا جمع سو بے دے خپاو لکی یو سلی معذور ای دا عزر دا وینا مثلا یو سلی لون دے گرد دے شد دے جہاد تلار نشی پا کار دارا چی دے پا دی جہاد پس لے خفگان خکارے کی لکا دا صحابہ کرام خم معذور ہو لکا سوارلی و سنوہ خرچہ و سنوہ خوب بے ان پا دے خبر جڑا کولا اور دیر زمانے پا دے بانے جڑا لیو دیتا چلے بکاون ویلے کی جڑا کون کی چلے دے دیر زمانے پوری پا دے خبر جڑا چلے من دے تشکیل نوالی پا دی شو اولی تا ہمی لہم نمورات سوارلی دا بعض علماء دے نمورات پیزار دے چندے سے پیزار نو پیزار وخت نو کله با سفر کی سنئی تے ضرورت ہی بعد کی پیزار تے ضرورت ہی نو دے سے پیزار نو یا سنئی وسنوا دا و کسان و غزوی تبو کی دنا ویلا سام وقت حاضر شیو انما السبیل علی الذین یستاجنونک یقینا ملامتیا پاک سان باندې چې دی اجازت غوارستان نه پادی کېدو اجازت غواړي د پادې کېدو وه هم اغنیا حالدار چې دی مالدار یې وسی کېږي رجل یې خوشاله وي یکونو چې شي دی مال خوالې پې سره د ځانونه وطبع الله مهر وعل الله پاک علی قلوبهم په زړونو دی باندې په هم لا یعلمون په ځای نه پوهېږي په دې کې الله زورنه ورکوي هغه مالدار منافقانو ته چلہ وہ دئی دے جہاد وس کی گی تشکیل وس کی گی اور بے ہم دئی پہ تشکیل کی سن آخری او د دې دوه اسباب بیانې چې دې د ستاسو مندارې نه وړي اجازه غواړي نو یو وجه دا بیانې چې رجو به یکون مال خوالف سمانه دې به همت دي دا به همتی دا هم د الله یو لوی عذابی انسان کې چې کله به همتی راشي دی به همت دی زانه او صفت دی کې زانه کور پاتې کیږي دی هم د زانه زانه جوړول غواړي او دویم وجه دا ذکر کوي چې وتوب علی قلوبهم د دې په ژوند الله مهر والی جهان د سره پاتې کیږي به الله په زړه باندې مهر هم لګی او بل لا یعلمون د جهاد په دې چې دی نه پیژني د دین او د جهاد په دون نه دی خبر نو دو وجه د دې بیان شو دی چې سره مالدار یو د جهاد نه پاتې کیږي نو یو دا چې دی به همت دی رجو به ای یکون مال خوالف مخکنی او دورستانو فرق بنیادی په د همت او به همتۍ کې هم دی مخکنی خلکو کې همت ډیرو لکه دا څومره لوی همت و چې د یو حدیث لپاره به وتورې سفرې کولې د یو حدیث لپاره د یوې بې میاشت سفر به یې کاوه د یو حدیث لپاره دومره تکلیف به ځان تېراوه نه سبا د حدیثو غټې غټې ذخیرې او کتابونه موجود دي خو د حدیثو شوق دا د ډېرو لږو خلکو وي ډېر لږ خلک د حدیثو شوق لري حالانکه په هغه زمانه کې سعید بن مسیب رحمه الله وایي دا خو زما عادي خبره وه چې د یو حدیث لپاره به واتورې سفر ما کاوه دا خو ما ډېر دا کار کاوه دارنگی بعضی امامان و اصحاب کرام واقعیت هم راضی دیوی وی میش سفر دیوی یو حدیث دا پارا کاو دیتا حمد وی نه سواسو کی وی گنٹا سفر نکی دا علم دا پارا چی وی گنٹا پیاده سفر رو که دا علم دا پارا لار شی یو آنین خفل واقع بانده وی ما دوم را سفر وکلی چی زمان تو شمیتیاز که بگی نشورو شد تو شمیتیاز که برا نیین اطلا دا پیاده سفر مدی رجاعت وکلی بل یو آنین خفل حالات بانده چی ما نه هزار میل پیاده مزل وکړو نه هزار میل بیا مې ودی مینو حساب پرې خور د نه هزار میل پورې مې حساب کړو بیا مې حساب پرې خور بل یو عالم شپږ شلي ملکونه یاد دی چې دا ما وکتل د علم لپاره بل یو پنځه څلوېښت کاله مسلسل طالبګري کړې او سفر یې کړی وي وګوره د مخکانو خلکو همت ډېر زیات نه سبا بهمتي ډېره ده یا مثلا جهاد ته تلل مخکې مونږ حدیث بیان کړی بخاری شریف کې حدیث راځي صحابي و چې مونږ په اووه جهادونو کې په اووه تشکیلاتو کې به ملخان خوړل یعنی ملخانو باندې ګزاره کول او په دې باندې جهاد کول بلکې کله کله به داسې مو چې یوه کجوره به یو کس خوړله په سفر کې بیا داسې وخت هم پیدا غلی چې یوه کجوره هم ختمه شوه دا کجوره به نمبر په نمبر په خولې کې نیول او وروسته به چې د اوبو ګوټ کا ګوره جهاد او به په دم ازل او د یو قومي د قوي دشمن مقابلې ته تلل لکه دا وخت کې دی د روم بادشاه چې هرقل داول مقابلې ته روانو د پخوانو خلکو همت ډېر زیات و نه سبا بې همتي ډېره زیاته ده د منافقینو د پاتې کېدو یوه وجه څه ذکر کوي بې همتي رجو به یکون مال خوالف دا مقصد دی چې دی بې همته دي د ځانه ښځې جوړول غواړي او بل مال خوالف دا منافق د زانه او سې حساب کو ابل وجه وتب الله ولا قلوبهم یا تجرون الیکم اذا رجعتم الیهم دای عذرونه پیش کوي تاسو ته یا تجرون د دروغ عذرونه پیش کوي تاسو ته اذا رجعتم کله چې واپس شئ تاسو الیهم دیو ته قلت ورته ولا تجرو بانی مکو الا نؤمنا هیڅ لري موږ باور نه کوله کوم تاسو خبرو بانی قد نبأنا الله تعالی سرا خبر را کړی موږ ته الله پاک من اخبارکم ده حالات استاسنا وسیر الله زر شوی بین الله پاک عملکم مساسی و رسول و پیغمبر ده الله ثم تردون بیا تاسی واپس کلی شی الی عالم الغیب اغه ذات چی پویږی پټو باندې و شهادت او پخکاره و باندې فینبئکم پس خبر بدل کی تاسو ته بما پاس باندې کنتم تعملون تاسو کول پدې یاد کې یو څو خبرې بیانوي یو زجر کوي په دروغجن عذر باندې چې الله داسې منافقان مشته چې هغه د دروغو عذرونه پیش کوي نه د دروغو عذر پیش کول دا د منافق کار دی دویم دې ته اشاره کوي چې دا آیتونه په سفر کې نازل شوي دي که ازار جاتم الله وی کله چې واپس شئ دی ته نو دا آیتونه په سفر کې راغلي دي. دریم دې ته اشاره ده چې دی به ستاسو استقبالیې ته راځي او په عذر پیش کولو کې به جلتی عام کوي، یا تجرون الیکم دی به تاسو عذر پیش کوي، یعنی ستاسو استقبالیې له به هم راځي. نو کله کله منافق دام د مجاهدینو استقبال ته راوځي او په عذر پیش کولو کې جلتی عام کوي، او نبی علیه السلام به چې واپس کېدنو خلک به استقبالیې ته ډېر راووت. د دې سفر نه چې واپس شوی و نو ډېر زیات ماشومان ځانه دی استقبالیې ته راوتلي وو. بل دې ته اشاره ده چې نبی علیه السلام صرف هغه خبرو باندې علم لري چې الله ورته خبر ورکړی، قد نبأنا الله من اخبارکم، ځکه غیبدان صرف یو الله دی، ثم تردون الى عالم الغیب. او دا منافقان چې کوم پاتې شوي وو نو بعضې مفسرین وو چې دا سره پاس اتیا کسان وو. کله چې نبی علیه السلام واپس شو نو دی راتلل او نبی علیه السلام ته عذرونه پیش کول. او وسیر الله عملکم ورسوله، زه به شوي باندې الله عمل ساسي او پیغمبر د الله څه معنی؟ په آینده کې به تاسو ته ګوري چې تاسو د نفاق باندې کلک پاتې کېږئ که د نفاق نه توبه وباسئ. بعض جاهلان د دې نه استدلال کوي چې نبی علیه السلام حاضر ناظر دی، ځکه هلته څه وایي وسیر الله عملکم ورسوله، د الله پیغمبر به ستاسو عمل ویني. خو د نبی علیه السلام به په هر ځای کې وایي سره حاضر ناظر دی. خو دې نه جواب داره چې مخکې څه وایي قد نبأنا الله، الله خبرې کړي وو. نو که نبی علیه السلام په هر ځای کې حاضر ناظر وی نو بیا قد نبأنا الله، د الله خبر ورکول ته خو بیا ضرورت نه و. دویم دا چې وروسته وایي الی عالم الغیب، نو غیبدان صرف الله پاک دی، پیغمبر دا غیبدان نشي کېدلی. بل وروسته یو سل پنځم کې وایي، یو سل پنځم آیت کې وروسته بیا دغسې راځي چې سیر الله عملکم ورسوله والمؤمنون، نو هلته ورسه والمؤمنون هم راځي. نو که نبی علیه السلام غیبدان شي او حاضر ناظر شي نو بیا ټول مؤمنان هم څه شو؟ غیبدان او حاضر ناظر شو. نو بهرحال دا یو غلط استدلال دی چې بعضې خلک یې دې ځای کوي. سیحلفون بالله لکم، زده چې قسمونه به کدی په الله باندې لکم تاسو ته، اذا انقلبتم کله چې واپس شئ، الیهم دیو ته لتعرضوا، د دې لپاره تاسو مخ واړوئ، عنهم د دوی د ملامت کولونه، فارضوا پس مخ واړوئ، عنهم د دوی نه، انهم لیسوا یقینا دوی پرید دي، وماواهم جهنم، او زیاد دی جهنم دی جزا، دا بدله ده بما کانو یکسبون، د عملو چې دی کول. په دې آیت کې اووه شپیتم قباحت یو ذکر کوي چې سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم، د دروغ عذرونه پیش کول او په هغې قسم کول، دا یو شپیتم قباحت دی. اته شپیتم وروسته وایي انهم رجسون یقینا دی پرید دي، او لتعرضوا عنهم، د دې مقصد دا دی تاسې مخ اړوئ د دوی نه، یعنی دوی نه ملامته کوئ. مخ اړول نه مراد څه دی؟ مخ اړول دي دوی د ملامته کول نه، تاسو مخ اړوئ، عنهم د دوی د ملامته کول نه، چې دوی نه ملامته کوئ. نه الله وایي فاعرضوا، مخ اړوئ، عنهم د دوی نه مخ اړوئ، څه معنی؟ د دوی څخه ناسته ولاړه مه کوئ، خبرې ترې ورسه مه کوئ. د دواړو کې فرق دی. هلته لتعرضون مقصد څه و؟ د دوی نه درګذر کول. او دلته په عارضو مقصد داری چې د دوی نه اعراض وکړئ، خو د غصې اعراض، چې دوی څه خبرې اترې مه کوئ، ناسته ورسه مه کوئ. نو دواړو کې فرق دی. هلته لتعرضو څه مقصد و؟ تاسې مخ واړوئ د دوی د ملامته کولو نه. او دلته په عارضو څه مقصد دی؟ مخ واړوئ د دېو ناستې ولاړ نه، دوی د خبرو اترو نه. او وجه دا ذکر کړه چې انهم رجسون، یقینا دی پرید دی. یحلفون لکم لترضوا عنهم، قسمونه کدی تاسو لترضوا، تاسو راضی شئ عنهم د دیونه. فاین ترضوا، کچر تاسو راضی شئ عنهم د دیونه، نو فاین الله فاسقین، الله پاک لا یرضوا ان راضی کی عن القوم الفاسقین، قوم فاسقانونه. په دې آیت کې دوی بل قباحت ته اشاره کوي چلا دئی نہ ناراض رے دویم دے تو اشارہ کئی چدا مناسب نہ چلّہ دے اچان راضی نہ یوتا ساغی ناراضی شعی یو سید اللہ دشمن دے اللہ او تو غصہ دے او تو داغ ناراضی کے گن دا مناسب نہ دا بلکہ اللہ دشمن سے دشمنی کول پکار دی داغ ناراضی کے دل نہ دی پکار دا اللہ دشمن بخفل دشمن گنے الاراب اشد کفرا و نفاقا اللہ بانڈ چان چری دیر سخ دی تو کفر کی یو منافقت کی و آج در اولائق دی اللہ یعنمو دی خبری چی دی نفوی گی یا نفی یعنی حدود ما انزل اللہ پولی دا آغاز چلا لی گری اللہ پاک کم حکومہ چلا را لی گری پاگی نفوی گی اللہ رسول وقفل پیغمبر بانی واللہ علیمون اللہ پویر و حکیم حکمت والا رے پدے کی نور قباحتونا نمنافقان و بیان شو او بل دیتا اشارہ را چہ دا بانڈو پا خلق علم دا کمی پاگی کی جہل چلے دا دیری چلے چہ خیرنو کی پایدی کی گی دا علماء و نکام سنناس تا اولاد دیر رئی نداوی پویو علم ام دیری او چې سره بانډو کې اوسېږي نو بانډو کې اکثر علما پوی خلک کمی دا وې چې ناس ته ولاړ نه وي نو بیا په خلک کې جهل ډېری سختی هم پکې ډېری حدیث کې راځي ما سکنن بعد یې تجفا یو سره بانډو کې اوسې یو سخت دری ځای حدیث شریف کې راځي چې اکثر صحیح سخت دری ځای دا نه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې سختی چی او کلکوالی دا په چا کې په خلکو کې چاہ بانڈو کی اسی گی نہ دیو نے ابن کثیر رحمۃ اللہ وئی چلو بانڈو والا کی سختی ڈے رہی نہ دیو نے پیغمبران دا بانڈو دا خال کو نہ دیرا غلی دا خاریو پہ خالو کی نرمی اخلاق پہ کی علم و پویا پہ کی نہ دیو جبان پیغمبران چرا غلی دا خاریو نہ راغلی دا بانڈو نہ دیرا غلی اللہ تعالیٰ من اہل القرا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوح الیہم من اہل القرا دا کل والا ذکر کئی نو انبیاء علیہ السلام چې راغلی دام د خرون نه راغلی دي اکر بانډو والا اکثر صحیح قمق دی ډیر نبی علیہ السلام ایمان سکن الباری تجفا اسرے بانډو کی اسی کی نغا سخت دری جائی خبر ایم سختی سخ مزاجی می یہ واقع دلتا مپسیر نقل کرے ابراہیم النخعی رحمہ اللہ اوی زیر ابن سوحان زیر ابن سوحان یو ډیر لوی تابعی ہو اغد حدیث و درس و ملگور تے حدیث میں نول دے درس یو بانڈا چے ام ناسو زیر سوحان رحمہ اللہ دا اغد اللہ شو دا زخمی شو کرشو پا نحاون پا جنگی یو جنگ شو جہاد دا نحاون پا جنگ باند پنم بانی یادیگی پا آکی دا اللہ شو کرشو نو دے زیر سوحان رحمہ اللہ چے کل حدیث میں نول یو بانڈا شے درس ناسو بانڈا شے ہوتا وی شیر دا حدیث خود حدیث بیانے او دیر خوان ماتم راکی خود دیر لاست وی نا دی پشکی پری وطے ما نکا مقصد داو دسی معلومی چا تغلا دی کلی ہم دا لاست نگنی پغلا کی کٹ شو ہے دی ناغا دوی امامو دا حدیث اگا ہوتا وی چی گور دا خود ما چپ لاست دی پغلا کی خدا خیر لاست کٹ کی گی اگا یا دی نفوی گا ما چی خیر کٹ کی یا کو چپ کٹ کی خود سے غلط شک میں دبانی رایج لگر تا غالی ناغوه چل اللہ رشتیا خبر کرے چل عرب اشد و کوپر نونی پاقن و اجدر اللہ علم حدود ما انزل اللہ دا حالان که زیر سوحان دا دیلوی تابعی و ایو امام ملارو اسار مانزه که دا حیات ولست العرب اشد و کوپر نونی پاقن بانده چیز شاید تولارو دی امام بانی دام شاید گزارو اگر تکو من خدا و چکنی دا دی بانده والو چی دیرات بد بایی لیکن دیار کی خطو بانڈا چیانو بدی بیان شویدا نو بلا ورز بیا امام چو مازد تا مخش در روز آیاتی ہوا چو من العراب ما یومن باللہ و یوم الاخر دا آیات کی دی بانڈا چیانو سیپاتم شویدا نو دا بانڈا چیان امام تو چل آنا نفعات کلا صاحب لگل امسا گزار خواہ پیدا در کلی دا و سلحی دن جوڑ کو نکش پرون دیوال سیرات بعد ویال بانڈا چیانو سیونن دیوال سیپاتو کو حالانکہ دا خو آیتونه وو نو هغه په دې هم نه پوهېږي چې دا د قرآن کریم آیتونه دي او عرب دا عربی جمع دا عربی بندچی تا وی اکثر خبری مستخفی یا چی خبری که توی کوری کنزل که چا تا غصه ده یو زی بندوال غنی دی خواد تبلیغین ورگری و یو کس مانی باشی و نمی لیکره و سی روزی نا تبلیغین رو تا وی چرا زمان خز خم دست یغس اکلا خودی نور خزیم دغسی دغا کهی کن این مقصد زمان نو تبلیغ که وی کودی نور دام دراسه بودی کهی نا خبری چی کهیم سری در کنزلی غنی خکاری نا اللہ وی بانده چانو که بی کوپر کم سخت داری زی منافقات سخی او وجه دا ذکر که چه واج در اللہ بی علم ای جاہل ای نا در جهل دوی نا کوپر و نفاق بی سخی و من الارابی من یتخیر ما ینتی قوم مغرمن اللہ وی بازی بانده چان ناو سوگری یتخیرو چی نیس یعنی گنی حاصل شده خواد کهی مغرمن تاوان انفاق بی سبی اللہ و تاوان خکاری و اتربس بكم الدوائر او انتظار کی تاسو بانی الدوائر دی مصیبتونو علیہم دائرۃ السوء پدی بانی دی مصیبت بد اللہ پاک اور دون کے دیو پویلے بدی کی نور قباحتنا منافقان بینیگی یو کم او یم قباحت دارے چدا کم خیرات وکی نو خیرات و تاوان خکاری نگوری خیرات یا صدقہ تاوان گنل دام دا منافق نخدا پکار دار سر خیرات کی دا تاوان و نگری او نبیر صلی اللہ سلام پدی قسم و خودی جمالی پا اللہ قسمی دا خیرات دوئینا دا صدقی دوئینا مال کی کمین درازی گوری دا خبر ایمان غواری دا دی حدیث بارا کی زمان ایمان دا نش برابر دی زمان گمان دا چی گنی خیرات کول دا تاوان دی دا اللہ پیغمبر قسم خودیم دی خبر چی خیرات دے سنبھال نہ کمیگی او یایم قباحت و تربصو بکم الدوائر اللہ عصا سمبارے کی نہ مصیبتوں نے انتظار کئی چلیے مسلمانان بان شراشی مصیبتوں نہ راشی نہ حادثوں انتظار کئی اللہ دئی تخیرے کئی چالحم دائرۃ السو اللہ و تخیرے وکرے نہ دئی صفات اخیر ترسے گی نہ آخر کے تو اللہ خیرے کئی دے منافقان ہوتا چ اللہ رب دیو بانی غٹ غٹ حادثی راوری اللہ رب مصیبتون راوری دا خیری دی دیتا ومن الاراب ما یومنو باللہ والیوم الاخر اللہ عباد زبان لچن ناو سوگری چی غی ایمان لری پا اللہ پورا درستانی بانی ویتخیزو نیسی دے یعنی گنی دے ما سویون پی قوش دے خرش کی قربات خرشی کی دا اللہ پلا رکی قربات سبب د ډیر نزیکتونو قربات جمع ده سبب د ډیر نزیکتونو عند الله فنی جنا پاک باندې وصلوات الرسول او سبب د دعاګانو د پیغمبر الا خبر شي ان قربۃ یقینا د خرج کول دا سبب د نزیکت ده لهم د دې لپاره او سید خلوهم اللہ عزر شلنہ بین نباسی پخفر رحمت کے یقین اللہ بخون کے او محربان رے پدے کہ اللہ دبازی بندچانو سپاد کئی چھ اللہ دے کہ ایماندار خلق مشتا او دا قرآن کریم عادل و انصاف ہم دے گورا پر ٹول با بندچانو تنقید نکئی دا ٹول با دین نبیانی اللہ دا بندو علا کی نکان او خلق مشتا او دا قرآن کریم طرز دے لکہ یہود و نسوارا اورات کئی خود ٹول اورات نہ کئی اللہ خو نیکان خلقم بکشتا نو دغن کی بانڈا چانو کم اللہ تقسیم کئی چی اللہ عبادی کی دیر ایماندار او که خلقشتا اللہ چی خیرات کئی نو پا دینے تے کئی چی دی پا جوازا اللہ تا نزدیکے گما او خیرات پا دی خاطر روڑی چی دا اللہ پیغمبر را تا دعا ہوئی کی نو دغن نیکان و بانڈا چانو تذکرہ کئی اوایات کے لیے تم اشارہ دا چھ نبی علیہ السلام عادت مبارک دا او چھا بخیرات را وڑی تم دعا ام کولا کدیات کے سوئی و صلوات الرسول او سبب دو دعاگانو دے پیغمبر چھ نبی علیہ السلام بغیتا دعا ام کولا کہ نبی علیہ السلام دعا او کہ اللہ مصلی علی آل ابی اوپا یہ صحابی دی اگتے دعا او کلا چھ اللہ دبانی رحمتون نازل کی عبید نبی علیہ السلام دعا چی و اکثر پر لفظ سوالا سر بوا اللہ مسلی علی آل ابی اوپا عبید نبی علیہ السلام دعا کی برکاتم دیر زیادو روس آیتون نورم را روان دی صحابہ کرامو چی نبی علیہ السلام بچا تا دعا وکلا نو داغ دعا با اغا سلی تا داغی اولاد نسو طول تا برسیدلا نبی علیہ السلام پر دعا کی دیر لوی اثرو نو وسلوات رسول سمانا سبب دو دعا د پیغمبر قربات منم سوکلا سبب دو ډیرو نزیکتونو عند الله فنز الله اول وسلوات رسول سبب دو دعاګانو د پیغمبر وسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الله یا مخی کی دن کی اولنی من المهاجرين المهاجرين مخی کی دن کی اولنی په زمانه کې من المهاجرین مهاجرین انصار نو کسان اتباعهم چې تابعداري کړی دی به احسان په خطرې قبانی رضی الله عنهم راضی دی او خوشاله دی الله پاګان هم دینه ورزو او دی راضی دی خوشاله دی دنانه وعدلهم الله تعالی کړی دی ولا جناتین باغونه چې به یې بلان در باندې داغینه ولی همیشه به په دې کې همیشه او دا کامیابی لویا دا دې جنا نو سلس لور مې څه شروع شو درې سي د سلس ختم شوي اول یې څه کده مسله وا چې الله د مشرکین سره jihad وکي او دا غي د jihad سره لسوجه بیان شولې دویم یې څه کیو چې يهود او نصارو سره jihad وکي دا غي د jihad سره لسوجه بیان شولې درېم یې څه کده منافقین او بشمار قباحتونه بیان شو او یا یا بعضی دا ویاو نه زیاد جوړی سوک د دینه کم جوړی او بارا چې تکرار تی دری کی نه دا ویا یا دا ویاو نه بارا تقریبا شپږ ویاو ته هم دا قباحتونه د دې رسی دا قباحتونه دا وی بیان شو د دې جنو شلوره مې سره په دې شګه شپږ غاټي خبرې بیانېږي یو په دې کې درې قسمه د صحابه کرامو بیانېږي چې واقع تبو کې صحابه کرام دری قسمه و یو هغه شری مجاهدین و جهاد کې شاخص سیوا اکثر صحابه کرام دا وسیو دوی مغری شوا دی جهاد نه پاتې شو خو پوری توبه ایستلی و او درې مغری شری د جهاد نه پاتې شو او توبه رسته شو و یو مجاهدین و چې دی جهاد کې شاخص سیوا دوی مغری چې رسته شو او پوری توبه ایستلی و دریم هغه چې رسته شوی او توبه کې هم رستوالی راغلی و نو یو په دې کې دا درې قسمه صحابه کرام بیانېږي دویم په دې کې ډېر ترغیبات د جهاد ته بل په دې کې رد دی په بعضې کارونو د منافقانو باندې څلورم دی کې منع ده د استغفار نه دپاره د مشرکینو چې الله د مشرکینو دپاره استغفار مه غواړئ پنځم ترغیب دی تابعداری د پیغمبر ته او شپږم په اخر کې مسله توحید ذکر کوي نو دا شپږ غټ خبرې دي د څلورم عیسی کې دا اول آیات چې دی والسابقون الاولون په دې کې اولی شان د صحابه کرامو ذکر کوي او هغوی له زیر ورکوي چې الله څومره صحابه کرام دي رضی الله عنهم د دې ټول نه الله راضي دی نو ګوره دا لوی شان دی د صحابه کرامو چې الله ته په دنیا کې د خپل رضا اعلان کړی دی بل الله یعد لهم جنات دا ټول جنتیان دي نو د صحابه کرام لوی مقام ذکر شوی په دایات کې دویم په دې کې رد پر روافی زبانی چې هغه د صحابه کرام سره دشمنی کوي او دې ژبان ابن کثیر رحمه الله ښه عبارت ذکر کړی دی چې هغوی په یا ویل من ابغضهم او سبهم او ابغز او سب بازم و یا چار حلاکت دی چه ها در صحابه اکرام و ترد بد و یا در ایسا بوز کئی در طول صحابه اکرام و سیا در باز صحابه اکرام و سبوز کئی یا ترد بد وی او بیوی خاص کر در صحابه اکرام و مشر او سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اوی پا این نطوائی پتر مخزولت من الرافزا وی اغشر میدر دل در وافزو اوی در ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سره دشمنی کوي بغض سره کوي رد بد متوي نو بارار په دې ځای کې ابن کثیر پر واپس زورت کړی دی اب اہل سنت والجماعت طریقہ دار چلی اغ شان راضی کی چ اللہ تراضی اللہ صحابہ کرام ناراضی رے ٹول اہل سنت والجماعت صحابہ کرام ناراضی رے دانگ چا سے دوسری کئی چاغا اللہ سے دوسری کئی اللہ صحابہ کرام سے دوستی کری نہ علی سنت والجماعت ہم دعائی سر دوستی کئی او دو سابقون مانا دا چی اسلام تے مخی والے کرے او الاولون مانا دا چی زمانہ کی مخی اسلام تے مخی والے کرے او زمانہ کی مسری مخی دی بیر دی سمق سر دے دی پا تفسیر کی دو قول دی یو قول دا رے چا سابقون الاولون مراد اغا صحابہ کرام دی چاگی ایمان مخ کرا وڑے ہو اول الذین تبعوهم مراد اغا صحابہ کرام دی چاگی ایمان رو سر وڑے ہو دو قسم صحابہ کرام ذکر کئی یو سابقون الاولون دی چی ایمان اول لا وڑے دویم اغا رستنی دی چی ایمان رو سر وڑے اول الذین تبعوهم بحسان او دا دو قسم صورت انفال کیا بیان شویو نو دیتا اشارہ چیز صحابہ کرام درجو کی پرق دے یو سابقون اولون دی دویم دی تابدار دی دویم قول دارا چیز سابقون اولون امرار طور صحابہ کرام دی دالی پلام استغراقی یا جنسی دی او من المہاجرین کی دا من بیانیہ دی من تبعیزیہ ندے اول لزین تبعون بیسان نمراد رستنی خلق دی قیامت پوری نو السابقون الاولون الذين مراد سوق شو طول صحابه کرام علی پلام استغراقی جنسی دی او من المهاجرین کی من سره بیانیه ری اول لذین تبعون به احسان نمراد رستنی خلق دی چار صحابه کرام تابعداری کوي په شر د احسان باندې دی پوه شوی دا دوه تفسیر دی په دایات کې بیا په دی به احسان کې دوه تفسیر دی یو دا چې بے سالین دا غی تابیداری کئی پر خیستہ کارونو کئی کم کارونا چاگی کری صحابہ کرامو دا قرآن و سنت سبرابری دا غی تابیداری کئی بے سان دا مانا او کم کار تی پر خطائی سر شوئی صحابہ کرامو یو کار کری پر خطائی سر پر غی تابیداری نشتا نو دا بے سالین مانا سر دا غی تابیداری کئی پر خیستہ طریقہ یعنی پر خوب کارونو کی دا غی تابیداری کئی دویم تفسیر دا سے کہی چھے تابیداری دی صحابہ کرامو کہی بے احسان صد نیکی وینانا پر بارت صحابہ کرامو کی صحابہ کرامو تابیداریم کہی او بے احسان صد نیکی وینانا صحابہ کرامو بارت کی خخل خوزی خوینا کہی شیعگان در وافیز اٹوکا نکہی چھے صحابہ کرام سرد بدوی لگی گستاخی و بیدوی کہی بے احسان دو ترجمہ منگوکلی و ترجمہ سشوا بے سارن پہ خستہ کارون کے صحابہ کرام خستہ کارون کری چکم قرآن و سنت سے برابری پاک کی تابیداری کئی ہو کچر صحابہ کرام نے اوکار کی خطائی شوی نو پاک کی سنشتا تابیداری کول نشتا او دویم بے سان سما نصد خی وینانا صحابہ کرام تابیداری کئی او داغی بارہ کی خو وینا کئی نشیگان اور واپس شان صحابہ کرام سن کئی گستاخی نہ کئی او دے زیبانی بیا مپسیرون یا واقع ذکر کری چی آغا وی دا حمید ابن زیاد رحمه اللہ وی ما محمد کعب قرزی تا یو ظل ما خبر وکلا چیر صحابه کرام با بین که بعد پیتنی یا جنگون را غری وکر دی حالات را تا بیان کی وی اگر آتی وی چی صحابه کرام طول چی دی اللہ بخیری دی و اللہ مبکری پا قرآن کریم کی او صحابه کرام طول جنتیان دی ولما تو چې قرآن کې کوم ځای کې د صحابه کرام ټول الله بخیر او جنتیان دي ولا غلط چې سبحان الله الا تقرأوا والسابقون الاولون ولتدا نلول شو والسابق دي کې نو ټول صحابه کرام ته الله د رضا اعلان هم کړي او ټول ته الله د جنتونو اعلان هم کړي دي وی به ما ته و چې الله په شرط هم لګولې پرستانو خلقو باندې رسانو خلقو باندې شرط سره والذین تبعوهم بإحسان دیدی مقصد دار صحابه کرام تابعداری کوي په خو کارونو کې کله نه کوم خطای شوی په هغه تابعداری نشته دا حمید بن زیاد رحم الله زما ګمان دا شته ما مخ کې سن لستل نه دی دا کله یات مقصد زنه مو پوه شوی نه یاد کیو مقصد دا غره چې صحابه کرام ټول په ټول جنتیان دي ټول الله بخری دي ټول الله راضی دي او دویم دا چې رستنی خلق با داوی تابیداری په خو کارونو کې کوي. نو آیات کې غټه مضمون دا دی و ممن حولکم من العرب منافقون الله باز او شان حولکم چا پیر استاسو من العرب د باندې چا منافقون منافقان دی و من اهل المدینه او باز د مدینه والا او مردو کلک دی یالن نفاق په منافقت باندې لا تعلمهم ت نفجنی دیلرا نحنو لعلم والله منگا پیجنو دیلرا سنعذبهم زرا چی منگ بعذاب ورکو دیل مرتین دو کرتی ثم یردونا بیبا واپس لیش دیل عذاب عظیم عذاب لویتا مخیات کی صحابہ کرامو با ذکر روشو وزیاد کی بید منافقانو تذکرہ کی چلائی بازی منافقان دسی دی چی مردو علا نفاقی دای کلک دی په منافقت بانی او مردو مانا دا که چه ماهر دی په منافقت کی بعض منافقین دی منافقت کی دیر ماهر شوی خط تجربه که لری لکن سبا خلق دا پیجدی یادی یعنی منافقت کی سکلی پیجدی کری او دون ماهر دی چه لا تعلمو هم دا خپن لپاق دا سی پتای چه تی پیجنی امنا دا اللہ دا پیغمبر دیر فراست اللہ ورکلے و خواوت اللہ وی چھ دون دی منافقات کی ماہلے چھ پیغمبر تی امن پیجنی او نحنو لعلم و مزد صرف اللہ پیجنی نگولی بعضی منافقان دا سی چھا اپا منافقات کی دون مہارت حاصل کلے چھرے پی دوکہ کی گی نی پیجنی دا اپی جاندر دیر مشکلی نکا بعض جاستان دا سی دا اپی جاندر دیر مشکلی امریکایانو بخپل جاسوسان ته خصوصي تلقین درې خبرې کاو چې ځان پټ ساتي څوک مون نه پیژني هغې نه به یې کله ډېرې خرچې ورکړي نو هغې ته به وایي چې ګور دا مالداري به پټه ساتي هسې نه چې روپۍ درته میلاو شو شور شاپی کوو یو خلک مو پیژني چې ځان د امریکایانو سره جاسوس دی خپل جاسوس بیا پټ ساته نو لا تعلمهم کې ته شي داسې منافقان تې نه پیژني حالانکه د نبی علیه السلام فراست ډېر زیات و الله له قدرتي یو فراست هم ورکړی و او سنعذب مرتين دوزل بالله عذاب ورکه یو په دنیا کې بل په قبر کې او ثم يردون العذاب نزين مراد اخرت عذاب دی نه مرتين نه مراد دنیا او قبر عذاب مراد شو او د دین ادم سلام معلوم شي قبر کې عذابونه شته او د اهل سنت والجماعت عقیده ده معتزله د عذاب قبر نه انکار کوي نه بهرحال د منافقینو حال ذکر شو وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا اللہ نور کا ساندی دے صحابہ کرام کے اعترفوا شر اقرار کرے بذنوبهم پخفل گناہن بان خلطوا گٹ کرے دے یو ذکر عملا صالحا عمل نیک وآخر سیئن بل عمل بد نیک عمل نیم کری بل ام کری اصل اللہ پاک یہ توبہ توبہ قبول کیا لے امد دے وہ یقین اللہ بخون کے او مہربان دے پدیات کے دویم قسم در صحابہ کرام تا اشارہ کی یو قسم خود صحابہ کرام مخ کی ذکر شو چھو والسابقون الاولون او دا خلقو چھو جہاد کلے و جہاد کی ساخت خصی و تبوک و جہاد کی اکثر صحابہ کرام دا غسیو تغا لگ یو سو کسان دو درے یو و صدق نورو چلی پادشویو او دا تبارہ دا ابو البابا رضی اللہ عنہ کرے او دا غصہ ملگری او دا ابو البابا رضی اللہ عنہ بارہ کدا رضی چلی دا تشکیل نا پادشویو یو دیو پینزے کسان نورو سو کوو کسان یادی نبیر اسلام چکلا دا غزان واپس شو ندی خپل ځان جماعت پسون پوری تر لیو او قسم اکلیو شمنگ بندو سگن پر علی جمع سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بے دئی بارہ کے اللہ دایتون رول گل واخر اعترفوا بذنوبهم ندین رس نبی علیہ السلام دئی کو لاو کلن ندین مراد اغا صحابہ کرام دی چاگر دی تشکیل نہ پاتی شو پوری بے تو بے سرے سدا سو کو ابو لبابا رجن ہو دے اسو مر گریو پنجہ یاد یزیت او کم یادی گی مبارہ دی دو جماعت پا سنو پوری زان تر لیو او بے اللہ توبہ قبول اکلا او نبی علیہ السلام دی راکو لاو اکلا یو دغه بل دې او صفات را خلتو عمل انسو نیک عمل کړي خو آخر سیئه بد عمل شو چری دې تشکین نه پاتې شویو نیک عمل او بل دواړه یو ځای کړیو نو که بعضې خلک داسې چې هغه نیک او بد عمل یو ځای کوي یعنی بعضې نیک کارونه هم کوي خو د نیک سطحې بعضې خطاګانې هم کېږي لکه مثلا یو سړی عالم دی درس و تدریس کوي نو دا درس و تدریس او علم دا عمل صالح دی خو بل طرف ته مثال جهاد نه کوي نو واخر سیئا دا څه شو عمل سیع شو ډېر علما داسې شته چې دا شل کاله یو ډېر مقدس جهاد تیر شو خو دې جهاد کې هغې حصه نه واخیستې د مجاهدینو سره کومه همکاري نه ده کړې بعض داسې دي چې یو کور کې واته کسی حالان که یه ورور نه شهید شوی نه زخمی شوی نه یه ورځ جیل تیر کلی نه بله یه اطلاع پی راغلی بعضی بدبخت داسې و چې د هغې باقیده نمونه د حکومت سره ثبت و حکومت له به کار کاو لکه مخکې ما څلوېښت زره کسان په دې سابقه جمهوري حکومت کې د علماو دی سره ثبت و د هغې نمونه اوس هم د عمارت سره درج دي موجود دي نو آخر سیئن مستاق دغی چې مثال نیک کار هم کړی که علم ښه کار دی درس تدریس ښه کار دی خو بل څه دی واخر سیئن چې جهاد کې حصه بیخي وانخلي یا بعضې خلک مثال د دعوت کار کوي نو دا عمل صالح دی خلتو عملا صالحا واخر سیئا بل څه دی عمل سیئ دی چې مثال مسلمانان په یو لوی ابتلا کې اخته وي او دی په هغې کې ځان برخدار نه کړي د عمر نه ته په دې باندې ډېر خفګان ناته ولې چې ایمان نه وړ ویل نور صحابه کرام باندې ډېر تکلیف دی او سخته بې تېرېږي او زه داسې په ارام وخت تېرومه لکه هغه جرأت یې ډېر زیات و چا پرې جرأت نه شو کولی هغه ته چا بچا ډېر تکلیف نه شو رسولی نو هغه وایي ما به دا کار کوو چې کوم به د اسلام لوی دښمن و د نبي علیه السلام به لوی دښمن و د هغه دروازې ته به وایم دروازه مې ورته وټکوله ویل ما به ورته ویل چې ته خبر شه چې ما ایمان نه وړی ویل هغه به را زرت بد وویل خدای کې زما دغه لانجه جوړه شوه وایي کله کله مې دونه لانجه وکړه چې غرمې پورې به م جنګ وکړو زه به م ستړی شوم هغه به ستړی شو وایي ما ته په دې باندې یو پریشانی راتله چې د نورو صحابه کرامو تکلیف رسېږي او زه داسې زما تکلیف د نور نه څه دی کم دی ابو جهل لا ول وړ ویل ته خبر شه چې ما ایمان لا وړ هغه پسې دروازه په جلاق داسې را پورې کړه ویل ته م دې وشرمېږي استاد ادین هم دې ویل وشرمېږي نو بہرحال دا عمل صحیح دی چې یو طرف ته مسلمانان په ابتلا کې اخته وي او بل طرف ته بل یو داسې چې ټول عمر روغوال ګرځي یو د څپېړې ګزار په ټول عمر کې ونه شي نه یو ورځ جیل تېر کړي نه په بله ابتلا راشي نه هجرت وکړي نو دا د واخر سیئن یو مصداق دغه هم دی عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم ای وغفور لنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك دعوك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله زمان درج يا الله زمان درس قبولك يا الله زمان درس قبولك الله من في قرآن فيك الله من في قرآن بين عمل كل توفيق راك الله تمام مجاهدين مدد وك الله تمام مجاهدين مدد وك الله د ټول مهاجرینو مشکلات ختم کړه یا الله د ټول مهاجرینو مشکلات ختم کړه یا الله د ټول مهاجرینو مشکلات ختم کړه الله زموږ تمام مړي وبخه الله تمام رشتہ دار تمام حقداران وبخه الله تمام شهیدان وبخه الله درجې بلندې کړه یا الله د ټول درجې بلندې کړه الله کوم ځای کې مسلمانان دي مظلوم دي الله د ظالمانو د ظلم نه آزاد کړه الله کوم جیلونو کې دي الله د جیلونو نه آزاد کړه الله که کوم صحبانی وحشی نه بمبارونه کی الله حفاظت یې وکړه یا الله مدد یې وکړه یا الله صبر او استقامت یې نصیب کړه الله د ایمان او د اعمالو حفاظت یې وکړه الله د ایمان او د اعمالو حفاظت یې وکړه الله د عقلونو د دماغو حفاظت یې وکړه الله د فلسطین د مسلمانو په حال باندې رحم وکړه یا الله ته مدد وکړه یا الله ته مدد وکړه الله اسرائیل ذلیل کړه الله اسرائیل او د اتحادیان ذلیل کړه الله هر ځای کې چې د الله دشمنان ستا د دین خلاف کومې منصوبې جوړه یا الله ته ناکام کړه الله دغه منصوبې د هغې د هلاکت ذریعه وګرځوه الله دغه منصوبې د هغې د هلاکت ذریعه وګرځوه الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړه الله د فتنو د شرونو نه موږ وساته اللہ دا شرن و پیتن و اپتون و مصیبتون نمان طول و ساتا یا اللہ کد آر شاکم شریح حاجتون دی اللہ تیولا پورا کا اللہ کچا دعاگانی غختلی دی اللہ دی حاجتون تا معلوم دی اللہ حاجتون پورا کا یا اللہ مشکلات ختم کا یا اللہ مشکلات ختم کی امین و صلی اللہ تعالیٰ